בעזרת השם יתברך, ספר ליקוטי הלכות אור החיים, הלכות תפילין, הלכה ה'. מניין מצוות תפילין של יד ושל ראש, הוא צריכים להיות של אור בהמת אור הדייקה ולכותבן על הקלף, ועניין הרצועות מהמעברת ושאר פרטיהם הקדושים ונוראים מאוד, ועניין תפילין דרשי ודרבנו תם. א. על פי המעשה הנורא מאוד של השבעה בטלרס, הנדפס בספר סיפורי המעשיות עיין שם בדף צדיקוו, מניין הבטלר הראשון שהיה עיוור, שבא אצל החתן והכלה לחתונה אחר החופה ואמר להם שנותן להם מתנה לדרשה שתהיו זקנים כמוני וכו', שתחיו חיים ארוכים כמוני. ואתם סוברים שאני עיוור? באמת אין אני עיוור כלל. רק שכל העולם כולו אינו עולה אצלי כערף עין וכו', כי אני זקן מאוד ואני עדיין יניק לגמרי, ולא התחלתי עדיין לחיות כלל, ואף על פי כן אני זקן מאוד וכו', ויש לי הסכמה על זה מהנשר הגדול וכו', עיין שם כל זה היטב היטב. ואם עיני שכל אחד תבין מרחוק מה מאוד עמקו מחשבותיו, ואי אפשר להעריך בזה כלל. והחפץ באמת יראה ויבין משם גדולת השם יתברך וגדולת הצדיקים האמיתיים הגדולים, גודל מעלתם שזכה כל אחד ואחד כפי מה שהתפאר בעצמו שם. כי כל מה שמבואר שם שסיפר כל אחד הוא עניין ההתפארות של איזה צדיק גדול ונורא מאוד מאוד שהתפאר בעולמות עליונים במקום שהתפאר, שזכה בזה העולם למה שזכה, אשרי לו אשרי חלקו. למשל, בעניין שהתבאר לפנינו, שהתפארו הזקנים, וכל אחד סיפר מה שזכר מזיכרון הראשון וכו'. הקטן שבכולם גבוה מאוד מאוד, מה שאי אפשר להכניס במוח עוצם גדולתו ותוקף קדושתו. כגון שאחד התפאר שזוכר מה שנעשה עמו בעת שחתכו את הבורו. ראה והבן והבט, הנמצא כזה אפילו חד בדרה שיוכל להתפאר כזה, שיזכך ויקדש גופו וחומרו כל כך, כל כך, עד שיזכה לזכור מה שנעשה עם מואז בתכלית הלידה כשיצא לאוויר העולם בעת שחתכו את עיבורו. וזה הקטן שבכולם, וממנו תראה מעלת קדושת הזקן הקדוש השני שהיה בעיניו לשחוק מעלת הזקן הראשון. ואמר כמטמיע, זאת היא מעשה ישנה, אני זוכר זאת המעשה, אבל אני זוכר גם שהיה הנר דולק. ופרשה הנשר הגדול אחר כך, שזהו שזוכר גם מה שנעשה עמו בעת שהיה בבטן אמו שהיה נר דלוק על ראשו כמבואר שם. והנה מעלת זה השני על הראשון יכולים להבין קצת מרחוק, אף על פי שאנו רחוקים מזה מאוד מאוד. כי החילוק הגדול שיש לאדם בין קודם שיצא לאוויר העולם ובין אחר כך מבואר בדברי רבותינו זכרונם לברכה בגמרא ומדרשים ובזוהר הקדוש. כי בעת העיבור כשהוא במאה אמו, אז נר דולק על ראשו וצופה ומביט מסוף העולם ועד סופו. וכיוון שיצא לאוויר העולם, מיד בא מלאך וסתרו על פי ושוכח הכל. ועל זה אמר איוב, מי יתנני כי ירחק קדם, כי ימי אלוה ישמרני וכו'. כמובן בדברי רבותינו זכרונם לברכה. בכל עבודת האדם שיזכה לידע ולהשיג מה שידע מתחילה בעת שהיה נר דלוק על ראשו. שאז היה מסתכל באור הגנוז משבעת ימי בראשית, שבו היה אדם צופה מסוף העולם ועד סופו כמובן. ואתה ראה והבן והבט, כמה גדלה מעלת הזקן השני על הראשון, כי גבוה השמיים על הארץ וכו'. וכן השלישי על השני וכן כולם. שהקטן שבהם גבוה מאוד מאוד עד שאין נמצא כמותו כי אם יחיד בכמה דורות. ואף על פי כן כנגד השני הגבוה ממנו נחשב כנקודה. וכן השני נגד השלישי וכו' וכו' וכן לאלן לאלן. עד זה שהתפאר שהתינוק הזה גמרי שהוא הבטלר העיוור בעצמו. שאמר שזוכר כל אלו המעשיות והוא אינו זוכר כלום עיין שם. כי זה כלל גדול ומבואר ומובן בדברי רבותינו זכרונם לברכה ובכתבי האריזל שאפילו המדרגה הגבוה שבמדרגות, אף על פי כן כנגד המדרגה הגבוה עוד יותר, נחשב הכל כנקודה בעלמה כנגדה. כמו שכתוב בזוהר הקדוש, אפילו כתר הילאה וכמאי הוא קודם עילת העילות וכו'. וכל אלו הגדולות והנפלאות המבוארים במעשה של יום ראשון. וכן בכל יום ויום מבוארים כמה וכמה דברים נפלאים שהתפאר כל אחד. כגון ביום השני, בעניין החיים טובים, בכן בשאר הימים. בעניין מועט מחזיק את המרובה, ובעניין הזוג ציפורים הקדושים שיכול לחבם יחד וכו'. פקח עיניך וראה למה האדם יוכל לזכות בזה העולם, שילודי אישה יוכלו לזכות דברים גבוהים כאלה שהשם יתברך בעצמו מתפאר בהם. ועיין עוד בדברנו באבן העזר הלכות אישות, שם דיברנו גם כן קצת מעניין המעשה הקדושה של יום השישי, מעניין כוח הידיים, עיין שם. ורבנו הנורא זל ידע מכולם וידע לספר המעשה הנעשה במקום שנעשה מכולם, ובאמת אמר על עצמו בעת שסיפר המעשה הזאת שאם לא היה יודע בעולם, כי אם זאת המעשה היה גם כן חידוש גדול מאוד. ואין להאריך יותר בזה כאן. עיין למטה בסוף הדרוש משובה שם הירושל מכתובות לעניין נפלאות הזיכרון של הזקנים הנ"ל. נחזור לענייננו. עוד ב' והנה מבואר שם שאמרו שכל אחד יספר מעשה שנה מה שהוא זוכר מזיכרון הראשון וכו'. וסיפר הזקן הראשון שביניהם שהוא זוכר גם כשחתכו התפוח מן הענף, דהיינו בעת שחתכו את טיבורו וכו'. והשני סיפר שזוכר גם כשהיה הנר דולק, דהיינו מה שנעשה עצמו בעת העיבור שהיה הנר דולק על ראשו. והשלישי סיפר שזוכר גם בעת שהתחיל להתרקם הגוף וכו'. והרביעי סיפר שזוכר גם בעת שהיו מוליכין הגרעין לנטוע הפרי, דהיינו כשנמשכה הטיפה בעת הזיווג. והחמישי סיפר שזוכר גם את החכמים שהיו ממציאים את הגרעין, דהיינו שזוכר גם כשהיה עדיין במוח וכו'. והשישי והשביעי והשמיני זכרו גם את המראה והטעם והריח קודם שנמשך על הפרי, שהוא בחינת נפש רוח ונשמה וכו'. והתינוק, שהוא הבטלר העיוור בעצמו, שמספר כל זה, אמר שזוכר אליו כלום, כי הוא למעלה מן הכל וזוכר אפילו משהו קודם מנפש רוח נשמה, שהוא בחינת עין וכו'. עין שם כל זה היטב. ואם תרצה להביט בעין האמת, תראה מרחוק פלאות השם אשר לא נשמע ולא נראה כזאת מימות עולם. ג. וזה בחינת תפילין, כי תפילין הם בחינת זיכרון, כמו שכתוב, לזיכרון בין עיניך. ולזיכרון בין עיניך דייקה, כי עיקר הזיכרון הוא תלוי בתיקון העיניים דייקה, כמובן במעשה הנ"ל, שזה העיוור שהיה עיוור לגמרי, מחזו די אלמה, שלא היה לו שום הסתכלות כלל בזה העולם, עד שזכה שכל העולם לא היה עולה בעיניו אפילו כערף עין, שזה עיקר תיקון העיניים, זכה לתכלית שלמות הזיכרון שאין שלמות אחריו כמבואר לאל, שזה העיוור היה זוכר יותר מכולם וכו', כמו שכתוב שם במעשה הנ"ל. נמצא שעיקר הזיכרון תלוי בעיניים, וכן מבואר בהתורה ואי מקץ זיכרון, שעיקר הזיכרון תלוי בעיניים אין שם. הוא מביא שם, זה הפסוק, ולזיכרון בין עיניך אין שם. כי תפילין הם בחינת מוכין דגדלות, שזהו בחינת זיכרון דקדושה. כי הזיכרון הוא בחינת דעת ומוכין, כמבואר בהתורה דרשו השם. וזה בחינת תפילין של ראש ושל יד, שיש בשניהם שמונה פרשיות, ארבע בשל ראש וארבע בשל יד. כנגד השמונה זקנים קדושים הנ"ל, שהם בעלי הזיכרון, שהוא בחינת תפילין ולזיכרון בין עיניך כנ"ל. כידוע בכוונות שתפילין של ראש הם בבחינת חורה, ותפילין של יד הם בבחינת נוקבה. וכלליות התפילין הם מבחינת מוכין דעיבור בית דגדלות. וזהו בחינת הזקנים הקדושים הנ"ל שזכו למוכין דגדולים כל כך, עד שכל אחד זכה לזכור ולהשיג יותר את ההתחלה מה שנעשה עמו מקודם בהתחלה. וכל מה שהשיג יותר היה זוכר ומשיג התחלה קדומה יותר ויותר כמבואר לאל. והנה הם שמונה זקנים ונחלקים לשתי פעמים ארבעה, כנגד שתי פעמים ארבעה פרשיות שבשל יד ושל ראש. כי ארבעה זקנים הראשונים שהתפארו תחילה בזיכרון שלהם, כל עניינם היה מה שנעשה עם הוולד במאי אמו מעת יציאת הטיפה עד חתיכת הטבור כשיוצא לאוויר העולם. דהיינו שאחד התפאר שזוכר בעת שהוליכו את הגרעין לאיתה הפרי, שהיא הולכת הטיפה, והשני זכה התחלת ריקום הפרי, והשלישי זכה בעת שהיה נר דולק שהם כל ימי העיבור, והרביעי, שהוא האחרון, זכר עיקר גמר הוולד שהוא חתיכת טבורו, שאז התחלת ביאתו לזה העולם. סוגריים, אלו ארבעה נכתבו בכאן ממעלה למטה בהפך עם מה שנכתב בספר המעשיות, וזה מחמת שהוכרחתי עתה להתחיל מן הרביעי, ועל כן, על פי ראיתת הלשון התהפך הסדר והכוונה אחת. המשך. נמצא שכל אלו ארבע סיפורים ובנפלאות גדולות הבורא יתברך שמו מה שנעשה עם הוולד אצל אמו. ועל כן אלו המוחין והשגות אלו שהשיגו ארבעה זקנים, אלו הם בבחינת מוחין דנוקבה, שהוא בחינת ארבע פרשיות של תפילין של יד, שהם מוחין דנוקבה כנל. ואלו הבחינות שסיפרו אל הזקנים ארבעה, הם בבחינת אור, מים, רקיע, הנאמר בזוהר הקדוש ובכוונות. כי בתחילת יציאת הטיפה, שהוא בחינת זה שסיפר, שזוכה בעת שהוליכו הגרעין וכו', זה בחינת אור, כי עדיין אין לה שום ציור. ואחר כך בעת שהתחיל להתרקם בשעת התחלתו ובבחינת מים. ואחר כך כשנתאבה הולד בכל ימי העיבור, זה בחינת רקיע כידוע. ועל כן כשנגמר בחינת רקיע הוא יוצא לאוויר העולם ונולד. וכל זהו בחינת תפילין שהם בחינת עיבור ולידה, שזהו בחינת יציאת מצרים כידוע. בארבע הזקנים הראשונים כל סיפורה המומה שנעשה מקודם שירדה טיפה במאה אמו. כי הם סיפרו שזוכרים כשהיה טיפה עדיין במוח הרב והמראה טעם וריח, שהם מבחינת נפש רוח נשמה, שמשם התחלת המשכת המחשבה שנמשכת ממקום שנמשכת מעילה לעלול, מעולם לעולם, משכל לשכל, שהם מבחינת נשמה ורוח ונפש, עד שנתאווה המחשבה שעל ידי התאוות הטיפה הקדושה של הוולד, וכל אלו ארבעה בחינות כולם אצל אב, אצל בחינת חורה כנל. על כן הם בבחינת תפילין של ראש שהוא מוכין דדחורה. כנ"ל, כי התפילין נמשכים מבחינת תיקוני דיקנה כידוע, שזהו בחינת זקנים שבקדושה הנ"ל, שכולם הם בבחינת תיקוני דיקנה קדישה, שמשם עיקר הזקנה דקדושה בבחינת הדרת פני זקן כידוע. ועיקר קדושת המוכין של התפילין ממשיכין מהזקן העליון והגדול שבכולם, שהוא היניק שבכולם, שהוא הבטלר העיוור שהתינוק לגמרי וכולי כנל. כי ממנו עיקר קדושת הזקנה. וכל השמונה זקנים שהם בחינת השמונה פרשיות שבתפילין, כולם מקבלים מזה הזקן העליון שהוא העיוור הנל. אבל בחינת המוכין שלו בעצמו אי אפשר להתלבש אפילו בפרשיות שבתפילין. ועל כן אין שום פרשה שכנגדו, כי הוא גבוה מהכל ושורש הכל, שממנו מקבלים כל המוחין של התפילין, שהם בחינת כל הזקנים שבקדושה כנל, כי הוא נכלל באין סוף כנל. ועל כן מוח שלו אינו נקרא בשם זיכרון כלל, כי הוא בחינת תפילין כנל, כי הוא אמר שזוכר כל זה ואינו זוכר כלל. היינו שאף על פי שזוכר הכל, כל מה שהם זוכרים, כי הוא כלול מכולם, וכולם מקבלים מוח וזיכרון שלהם רק ממנו, אף על פי כן מוח שלו אי אפשר לכנותו בשם זיכרון כלל, כי הוא גבוה מזיכרון ושורש הזיכרון, כי נכלל באינסוף, כמו שכתוב שם. ועל כן אינו מרומז בשום פרשה, כי הוא גבוה מהכל ושורש הכל כנל. בעיקר מוכין של התפילין הם בחינת חיות דקדושה שזוכין על ידי התפילין. כי המוחין הם החיים, כמו שכתוב, החוכמה תחיה. כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, המניח תפילין זוכה לחיים, שנאמר השם עליהם יחיו. וכמובן בכוונות שתפילין הם בחינת שלושה שמות, אקה, אביה, אקה, שעולים חיים, שהם המוחין, אין שם. כי המוחין של התפילין נמשכים מבחינת תיקון הדיקנה קדישה, כמובן בכוונות שהם כלליות הזקנים הקדושים הנ"ל, ששורשם מהזקן העליון הנ"ל, שהוא העיוור הנ"ל, שהתפאר שהוא חי חיים ארוכים באמת, כי הוא זקן מאוד ועדיין הוא יניק מאוד, ולא התחיל עדיין לחיות כלל. ואף על פי כן הוא זקן מאוד, וכל זמן העולם אינו עולה אצלו כערף עין וכו'. והנה אמנם הדברים האלו הם דברים שכיסה מתי קיומין ולית מחשבה תפיסה בהם כלל. ולא איתה אנש על יבשתה דיוחה למפשר פישרה דנה ורזה דנה להחוויה. אף על פי כן, מאחר שבחמלת השם עלמו כבר יצאו דבריו אלו מפיו הקדוש ונצטיירו בכתב ונתפסו בספר, ראו לנו לחתור למצוא בהם איזה רמז הנוגע למעשה, באופן שנזכה להתעורר משנתנו, אשר זה הייתה עיקר כוונתו הקדושה באלו המעשיות שסיפר. כדי לעורר מהשינה את כל בני אדם ששנים את ימיהם וכו', כמבואר בתורה פתח רבי שמעון. ושם תראה ותבין גדולות נוראות סיפורי מעשיות הללו, כי הם בחינת מעשיות של שנים קדמוניות, בחינת עתיק, בחינת הדרת פנים שכל השבעים פנים של תורה נמשכים הם וכו', אין שם היטב. והנה עיקר כוון הדברים הנה לעניין מעשהו, מה שראיתי ושמעתי מפי רבנו זל בעצמו כמה פעמים, שהיה חי חיות חדש בכל פעם. כאשר שמעתי ממנו כמה פעמים שאמר, אני חייתי היום חיים שלא חייתי מעולם, חיים כאלו. וכן שמעתי עוד פעמים אחרים שדיבר הרבה מעניין החיים, שהכל נקרא חיים אצל העולם וכו'. וגם חיי צער יש חילוקים הרבה וכו', אין שם בהשיחות. אבל באמת עיקר החיים הוא חיים ארוכים אמיתיים, שהוא בחינת החיים ארוכים של העיוור הנ"ל, שהוא חי חיים ארוכים באמת, כי התפאר שהוא זקן מאוד ועדיין הוא יניק מאוד ולא התחיל עדיין לחיות בכלל. כי זה עיקר החיים, כשמתחילים לעבוד את השם בכל פעם מחדש כאילו לא התחיל עדיין בעבודתו כלל, כמו שכתוב אשר אנוכי מצווך היום. ודרשו רבותינו זכרונם לברכה, בכל יום יהיו בעיניך כחדשים, שלא יהיו בעיניך כדיות גמה ישנה שאין אדם סופנה, אלא בכל יום יהיו בעיניך כחדשים, כמו שכתוב, עסקת ושמע ישראל, היום הזה נהיית לעם לשם אלוקיך. ודרשו רבותינו זכרונם לברכה, בכל יום יהיו בעיניך כאילו היום נכנסת עמו בברית. וכמו שראיתי מרבנו זל, פעמים הם נספר שאף על פי שבשעה הקודמת התפאר עצמו בגדולות ונוראות וגילה תורה נפלאה אשר לא נשמע כזאת כדרכו, ואחר כך בשעה שאחריה ראינו אותו שרוי בצער גדול. וכמה פעמים פירש צערו ושיחתו לפנינו מעומק הלב שהוא מצטער מאוד איך זוכין להיות יהודי כמי שלא הריח מעולם ריח עבודת השם. ומי שלא ראה זאת אי אפשר לצייר לו בכתב עניין זה, וכבר מבואר מזה מעט בשבחה ונתפסים. ובכל פעם היה רגיל לומר שעכשיו אינו יודע כלל, כלל, כלל לא וכו'. אף על פי שבשעה הקודמת גילה מה שגילה והתפאר שהשיג מה שהשיג מה שאי אפשר לגלות. אף על פי כן, תכף אחר כך היה אומר שאינו יודע כלום. הכלל שמעולם לא עמד על מדרגה אחת, רק היה הולך בזריזות בכל פעם מדרגה לדרגה ברום מדרגות העליונות והגבוהות. ואפילו כשהגיע למה שהגיע וכו', עדיין לא נתקררה דעתו בזה וכו'. ואין להאריך בזה כאן והתבאר במקום אחר. וזה עיקר חיות באמת, כשזוכין להתחיל בכל פעם מחדש בעבודת השם, שהוא עיקר החיים באמת, כמו שכתוב, כי הוא חייך. והעיקר עבודת השם, שיהיה עבודתו בכל פעם מחדש, ולא ייפול לזקנה של עשית רעך, שלא תזקן עבודתו אצלו חס ושלום. וכמו שהזהיר רבנו זל על זה ואמר שאסור להיות זקן, אין צדיק זקן, אין חסיד זקן, זקן אין אותו וכו', כמובן בשיחות הקדושות שנתפסו אצל הסיפורי מעשיות. היינו כי צריכים להתחיל בכל פעם מחדש, וזהו עיקר החיים ארוכים של הזקן דקדושה שהוא העיוור הנ"ל, כי היה זקן מאוד ויעניק מאוד. היינו שכל מה שנזקן ביותר ונכלל בזקנה דקדושה ביותר, שהוא בחינת עתיק דעתיקין, כל מה שנכלל שם יותר היה יניק יותר, כי השיג בכל פעם שעדיין הוא רחוק מאוד מהשם מטבח, כי לגדולתו אין חקר. ועל כן כל מה שנכלל בזקנה דקדושה יותר, ראה והשיג שעדיין לא התחיל לחיות כלל, עד שזכה לחיים ארוכים הנעל ששם נכלל הזקנה והינקות יחד שאי אפשר להשיג זאת כלל. וזה בחינת תפילין שנמשכין מהזקן הנ"ל, שהוא שורש התפילין מוכין כנ"ל, שהם בחינת חיים כנ"ל, בחינת ואתם הדבקים בשם אלוקיכם חיים כולכם היום, שנאמר על תפילין כידוע. כי זה עיקר התפילין מוכין כדי לזכות על ידי מצוות תפילין לחיות חיות חדש דקדושה, לחדש כנשר ימיו ולהתחיל בעבודתו ידבח בכל פעם מחדש, ולא ייפול לזקנה דסית רעך, שלא תהיה עבודתו בעיניו כישנה אלא חדש ממש כאילו לא התחיל מעולם כלל. כי באמת אפילו מישהו צדיק גדול מאוד וטרח ויגע שנים הרבה בעבודתו ידבח, אף על פי כן לפי חידוש מעשה בראשית שבכל יום עדיין לא התחיל כלל. כי השם ידבח עושה חדשות בכל עת, כמו שאומרים, ובטובו מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית. ואין יום דומה לחברו, כי הוא ידבח מחדש נפלאות חדשות בכל עת ובכל שעה. וכמובן בכתבי אריזל, שאין יום דומה לחברו ואין שעה דומה לחברתה. ובכל רגע ורגע נשתנים עליית העולמות וסדרן ומעמדן והנהגתן בשינויים נפלאים ונוראים עדן חקר. וכל המשכת חיותם הוא כפי עבודת האדם בעולם הזה שבו תלוי הכל מראש ועד סוף. ועל כן צריך בכל פעם לעבוד את השם מטבח מחדש כפי חידוש מעשה בראשית שבכל העולמות שצריכים עכשיו. וכפי התגלות גדולת הבורא ידבר שצריכים לגלות עכשיו. כי יום ליום מביע עומר ולילה אל לילה יחווה דעת, שבכל יום, בכל לילה ובכל עת ובכל שעה נתגלה גדולתו ידבר בדרך הכרה וידיעה חדשה שלא היה מעולם. ועל כן צריכים להתחיל בכל פעם בעבודתו מחדש, בבחינת בכל יום יהיו בעיניך כחדשים. וזה עיקר החיות, בחינת חיים ארוכים הנ"ל, כמבואה בדבר רבנו ז"ל. שעיקר עריכת ימים, בחינת חיים ארוכים, הוא שצריך לראות בכל יום ויום שבא אחר כך להאריך את היום בתוספת קדושה ודעת. כי היום בתחילתו, כשבא אדם הוא קצר מאוד, הוא צריכים לראות להרחיבו ולהאריכו בתוספת קדושה בכל פעם. וכן בכל יום צריכים לראות שבכל יום יהיה ארוך יותר מחברו בתוספת קדושה וטהרה וכו'. וזה עיקר עריכת ימים, בחינת ימים ארוכים, היינו להתחיל בכל פעם מחדש בעבודה חדשה בתוספת מרובה. כי כל עבודה שעבד עד הנה צריכים לשכוח לגמרי ולהתחיל אתה מחדש כנ"ל. ועל ידי תפילין זוכין לזה כנ"ל. וזה עיקר מצוות תפילין שמניחים בכל יום, כדי לזכות לחיים, בחינת ואתם הדבקים כנ"ל, היינו לזכות לחיים ארוכים הנ"ל, לחדש חיותו דקדושה בכל עת, להתחיל בכל פעם מחדש. וזה עיקר המוחין והחיים הנמשכים מהזקן העליון הנ"ל, שמשם שורש התפילין כנ"ל, שחי חיים ארוכים הנ"ל, ששם נכלל הזקנה והענקות יחד, שזה בחינת תתחדש כנשר נעורייך. כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, הנשר הזה כשמזקין וכו'. היינו שכל מה שמזקין יותר ומחדש חיותו יותר ומתחיל בכל פעם מחדש ביותר, ומתחיל לחיות בכל פעם מחדש. ועל כן היה לו הסכמה מן הנשר הגדול דייקה, כחיות כזה ובחינת התחדש כנשר כנל, ומשם בחינת התפילין שהם בחינת החיים הנעל כנל. וב. כיכר התפילין הם התנוצצות המוחין בפנים, שהוא בבחינת אור הפנים שנמשך מבחינת תיקון דיקנה קדישה, שהוא עיקר הדרת פנים כידוע, שהוא בחינת זקן דקדושה הנעל כנל. ותיקון דיקנה הם בחינת 13 מידות של רחמים, ועיקרם הוא בחינת כבישת כעס, להמתיק הדין ואחרון אף. שזהו בחינת ערך הפיים, שזהו העיקר. ועל כן אמרו רבותינו זכרונם לברכה על פסוק, וימהר משה ויקוד ארצה וכו', מה ראה? ערך הפיים ראה. כי עיקרן של ה-13 מידות, שהם תלסר תיקון דיקנה שגילה לו השם מתברך אז, העיקר הוא בחינת עריכת הפיים, שהוא בחינת כבישת פנים. ועל כן נתלהב משה על ידי מידה זו דייקה, וכמבואר בעניין מעלת עריכת הפיים, בדברי רבנו ז"ל. במאמר המתחיל, עצבות היא מידה רעה מאוד וכו', אין שם כל העניין עד הסוף. כי הוא דרך נפלא לעבודת הבורא. ואם תסתכל ותעיין שם היטב, תוכל לקבל משם עצות נפלאות, והתחזקות גדול מאוד בלי שיעור לעבודתו ידבח. וסימן קופנוני. והכלל, שאדם צריך להידבק במידותיו של השם ידבח, כמבואר בדברי רבנו זל ובכל הספרים. ועל כן צריך לראות שיהיה לו מידת עריכת הפיים, דהיינו שיעריך פה על כל דבר, ולא יכעס ולא יקפיד על שום דבר. ולא יסתכל על שום מניעה או בלבול בעבודתו. הן מניעות ובלבולים ועיכובים ויסורים שיש לו מבני העולם, כגון מאביו וחותנו ואשתו וקרוביו, ומשאר בני העולם כאשר ידוע ורואים בחוש. שבכל פעם שאיזה אדם כלשהו רוצה להיכנס בעבודת השם, להתחיל להתפלל בכוונה וכו' וכיוצא בזה, תכף יש לו מניעות רבות בלי שיעור. וצריך כל אחד להיות אז כנמר וכו' וגיבור כארי, לעשות רצון אביו שבשמיים, להתגבר כנגד כל המניעות. ולעבור עליהם לבלי להסתכל עליהם כלל, ולהתחזק מאוד לעשות את שלו, לעסוק בתורה ותפילה בכוונה ובכוח וכו'. וזה בחינת עריכת הפיים לבעל יהיה לו קוצר רוח חס ושלום, להפסיק עבודתו חס ושלום על ידי המניעות והאיסורים שיש לו מהם. רק יחזק עצמו ויעריך פה על כל דבר ולא יסתכל על שום מניע כלל. וכן אפילו הבלבולים שיש לו מעצמו, מה שהתאוות והמחשבות רעות וזרועות רודפין אותו בכל עת. בפרט בשעת התפילה, ויש לו איסורים גדולים מהם, העיקר הוא בחינת עריכת הפיים הנ"ל, שהוא בחינת אמונה, כמבואר שם, שעיקר בחינת עריכת הפיים זוכין על ידי אמונה. היינו שיהיה לו אמונה שלמה בהשם יתברך וצדיקיו וקשרים אמיתיים, ויתחזק בעבודתו ולא ייפול משום דבר, ולא אכפת לב ולא תקצר רוחו משום בלבול, מה שהבעל דבר מכניס בדעתו בלבולים וחלישות הדעת, כאילו אפס תקווה חס ושלום. מחמת המעשים רעים והפגמים שפגם עדנה. כי צריך, לבלי להסתכל על כל זה כלל, כמבואר בדברי רבנו ז"ל ובדברנו כמה וכמה פעמים בעניין זה, עד איכן האדם צריך להתחזק. כי אין שום ייאוש בעולם כלל. ואיכשהו, אף על פי שכבר נפל נפילה זאת בעצמו כמה פעמים בלי שיעור, אף על פי כן אין ייאוש בעולם כלל. וכל הימים אשר הוא חי על פני האדמה הוא צריך להתחזק, להתחיל בכל פעם מחדש. והיה ליפול לזקנה דסיטרא אחרא כלל. כי כל הנפילות שבעולם הם מבחינת זקנה דסיטרא אחרא, שנדמה בעיניו שכבר נזקן בחטאיו ובמעשיו שרגיל בהם, עד שאי אפשר לו לצאת מהם בשום אופן חס ושלום. ובאמת הוא צריך להידע ולהאמין שבכל יום, בכל עת ובכל שעה, יש כוח ביד האדם להתחדש ולהיות נעשה בריאה חדשה ממש. כי השם מטבח עושה חדשות בכל עת, ואין יום ואין שעה דומה לחברו וכו' לכנל. על כן צריך להתחזק בכל פעם מחדש ולהתחיל בכל יום מחדש, ולפעמים גם ביום אחד צריכים להתחיל כמה פעמים כמבואה במקום אחר. ואפילו אם יהיה כך זמן ארוך, יהיה איך שיהיה, בכל עת ובכל שעה צריך להזכיר את עצמו בהשם יתברך ולשכוח לגמרי כל מה שעבר עד הנה, ולהתחיל מעתה מחדש ממש כל מה שיוכל, ואל להסתכל על שום בלבול וחלישת הדעת כלל. וכל זה הוא בחינת עריכת הפיים, שצריך להעריך רוחו לעבור על כל הבלבולים והמניעות ולבלי להסתכל על שום דבר ולא אכפת לשום דבר, ואל ירח לבבו ולא תקצר רוחו מכל מה שעובר עליו, רק יתחזק בהשם יתברך בכל מה שיוכל. כי השם יתברך מלא רחמים בכל עת, וחסדי השם לא תמנו ולא חלו רחמיו לעולם. וכבר דיברנו מעניין זה כמה פעמים, אבל עניין כזה צריכים לחזור כמה פעמים בלי שיעור, כי הוא חייך. כי כל התרחקות רוב העולם מהשם יתברך, ועובדים מה שעובדים, חיים נצחיים ואמיתיים, רובם ככולם רק מחמת חלישת הדעת מה שנופלים בדעתם. מחמת שרובם התנסו כמה פעמים שהתחילו קצת בעבודת השם, ואחר כך נפלו למה שנפלו כל אחד לפי נפילתו, אחמנה לצלן. ועל ידי זה התייאשו עצמם מלהתחיל עוד, וקצתם נתעוררו קצת עוד הפעם והתחילו מחדש או פעמיים. אבל אחר כך, כשראו שאף על פי כן נפלו אחר כך, על כן התייאשו בעצמם, מאחר שראו שזה כמה שרצו להתנסות ולקנוס בעבודת השם ונפלו למה שנפלו, אחמנה לצלן, על כן נדמה ביניהם שנשתה גבורתם להתחיל עוד מעטה. אבל באמת כל זה הוא מעשה הבעל דבר בעצמו, שהוא בחינת זקן דסיטרא אחרא, כי נקרא המלך זקן וכסיל, שהוא רוצה להפיל את האדם לידי זקנה ותשות כוח חס ושלום, כאילו כבר נזקן בחטאיו ובמעשיו, עד שאי אפשר לו להשתנות עוד. ובאמת לא חנו, כי בכל יום האדם הוא בריאה חדשה, הוא כמו שאנו מברכים בכל יום על נטילת ידיים ושאר ברכות, שלא עשה ניגוי ועבד ואישה וכו'. שכתבו הפוסקים הטעם שהוא מחמת שהאדם נעשה בכל יום כבריאה חדשה, כמבואה בשולחן ערוך. וכן ברכת הנותן לייף כוח מברכים על התחדשות המוחין והחיות בכל יום כמובא בכוונות. ועל כן האדם צריך להיזהר מאוד לבלי ליפול לזקנה דסיטרא אחרא הנ"ל, רק להתחזק ולהתחדש בכל עת הכנ"ל, ויהיה דומה בעיניו בכל יום ובכל שעה כאילו היום נולד וכאילו היום מקבל התורה מחדש, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, בכל יום יהיו בעיניך כחדשים כנ"ל. שכל זה הוא בחינת ערך הפיים, שמעריך הפועל כל דבר מניעה ובלבול שבעולם, ועובר על הכל ומתחזק בכל פעם בעבודתו וכו' כנ"ל. ומידה זאת של ערך הפיים הוא עיקר בחינת תיקון הדיקנה, שהוא בחינת זקן שבקדושה, שהוא זקן באמת, כי הוא חי חיים ארוכים באמת, כי הוא מתחיל לחיות בכל פעם מחדש. ורק זה הוא בחינת זקנה דקדושה, בחינת חיים ארוכים כנ"ל. כי כשנופל לזקנה דסיטרא אחרא, עדיין הוא שנזקן עבודתו אצלו. ומכל שכן כשנופל מעבודתו חס ושלום, מחמת שנדמה לו שנזקן בחטאיו כל כך, עד שאי אפשר לו לשוב חס ושלום, זקנה כזאת אחמנה לצלנו עיקר קיצור ימים, כמבואר בדברי בנו זל, שזקנים כאלו, שאינם מוסיפים חיות ותוספת עבודה בכולה בכל עת, נקראים קצר ימים וסבר רוגז וכולה. העין בתורה הוא יום הביקורים בליקוט את עניין הסימן ד'. זין, הכלל, שכל אדם שרוצה לחשוב על תכליתו האחרון, צריך להיזהר מאוד לבלי להיות זקן כלל. דהיינו שלא ייפול לזקנה דסיטרא אחרא חס ושלום. אין צדיק, אין חסיד, אין שאר כל אדם, אפילו הפחות שבפחותים כפי משהו, צריך להיזהר מליפול לזקנה הנ"ל. כי אפילו צדיק גדול אסור לו להיות זקן בעבודתו. אף על פי שזכה לעבודה שלמה במדרגה גבוה, אף על פי כן צריך להתחזק, לעלות מדרגה לדרגה ולהתחיל בכל פעם מחדש. כי זה עיקר היהדות, להתחזק, לעלות בכל פעם מדרגה לדרגה, כמו ששמעתי מפי רבנו ז"ל. בעת שהתחיל לומר התורה תשעה תיקונים יקירי נתמסו לדיקנה. שאמר אז בזה הלשון, מי שרוצה להיות איש ישראלי, דהיינו שילך מדרגה לדרגה, אי אפשר לו כי אם על ידי ארץ ישראל. ומכלל דבריו אז, שומעין שאין נקרא איש ישראלי באמת, כי אם כשהולכין מדרגה לדרגה. בזה זוכין על ידי ארץ ישראל וכולי אין שם, בתורה תשעה תיקונין יקירין הנ"ל. וזה עיקר חיים ארוכים, בחינת התורה שנקראת חיים, כשמתחילים בכל פעם מחדש וכולי כנ"ל. וכן להפך, אפילו מי שעשה מה שעשה ועבר מה שעבר, אף על פי כן אסור לו להיות זקן חס ושלום. והוא צריך להיזהר ביותר ויותר מבחינת זקנה הנ"ל, שלא יבוא לידי שום מאוש חס ושלום. שלא יאמר בליבו שכבר נזדקן חס ושלום במעשה וכולי, עד שאי אפשר לו להשתנות חס ושלום. רק יתחזק להתחיל בכל מה שאפשר, ויעשה מה שיוכל דבר קטן או דבר גדול, אפילו אם לא יוכל לומר כי אם דיבור אחד ממש, בתפילה או בהתבודדות או ללמוד מעט דמעט, על כל פנים, יעשה מה שיוכל, ויתחזק ויחיה את עצמו במעט דמעט שזוכה עדיין לגע בקדושת ישראל. כי על כל פנים, איכשהו בוודאי הוא עושה כמה מצוות בכל יום. כי אפילו פושעי ישראל מלאים מצוות כרימון, וצריך למצוא בעצמו נקודות טובות ולהחיות את עצמו בכל פעם, כמבואר בתורה זמרה ללוקאי בעודי. וכמובן בדברנו כמה פעמים, ולהתחזק ולהתחיל בכל פעם מחדש ועל יאבד את עצמו לגמרי חס ושלום. וכל אשר תמצא אתך לעשות בכוחך עשה. והעיקר הוא בחינת עריכת אפיים הנ"ל, שיהיה לו עריכות אפיים הרבה מאוד בלי שיעור. שהוא בחינת עריכת הרוח, דהיינו להעריך רוחו, להמתין ולייחל לישועת השם, ולבלי להסתכל על שום בלבול מניעה כנ"ל. וזהו בחינת ערך אפיים לצדיקים ולרשעים, שהצדיקים צריכים למידה זו של ערך אפיים, שהוא בחינת זקנה דקדושה, בחינת עריכת ימים ושנים, בחינת חיים ארוכים הנ"ל. דהיינו שלא ליפול לזקנה דסיטרא אחא חס ושלום, שלא תהיה עבודתו זקנה וחלושה אצלו, רק לחדש כנשר נעוריו בכל יום, ובכל יום יתחיל מחדש בתוספת קדושה ועבודה, ולא ייעף ולא ייגע לעולם, ולא יתבלבל משום דבר, שזהו בחינת עריכת אפיים. כי לפעמים נתייגע העובד את השם מחמת שכבר סבל כמה איסורים וכו'. ועל ידי זה יכול ליפול לבחינת זקנה דסית רחה ותשוט כוח חס ושלום. על כן צריך להתחזק מאוד במידת ערך אפיים הנ"ל כל ימי חייו, להעריך אפו ורוחו על כל היגיעות והכבדות, ולהתחיל בכל פעם מחדש. וזה בחינת ערך אפיים לצדיקים. וכן יש בחינת ערך אפיים לרשעים, שגם הרשעים השם יתברך מעריך להם אפו כל ימי חייהם, כדי שישובו. כמו שאומרים, עד יום מותו תחכה לו אם ישוב וכו'. על כן צריכים גם הרשעים בעצמם להתחזק במידה הזאת של ערך אפיים, שלא יבלבל אותם וישעותם מלשוב לשם מטבח. ולא יירח לבבם ולא יהיה נחלש דעתם מריבוי האבונות שלהם. בפרט אם התחילו כבר איזה פעמים ונפלו מזה וכו'. אף על פי כן, יבטחו בחסדו הגדול ויעריכו הפעם ברוחם על כל מה שעובר עליהם. והתחזקו בכל פעם להתחיל מעטה מחדש, אולי יזכה מעטה לרחם על עצמו, לעזוב דרכו ומחשבותיו שמקודם, ולא יהיה זקן וחלוש כוח בעיני עצמו לעולם. כי עיקר התשובה הוא בחינת התחדשות החיות בכל עת שצריך לחדש ימיו שעבו בחושך, ובחינת השיבנו השם אליך ונשוב החדש ימינו כקדם. נמצא שהכל צריכין בחינת מידת ערך אפיים הנ"ל. וזהו ערך אפיים לצדיקים וערך אפיים לרשעים כנ"ל. ושאר כל המדרגות של כל השאר בני אדם שבעולם, כולם נכללים בהם, כי כל קיום עבודתם וחיותם הוא על ידי מידה זאת של עריכת אפיים הנ"ל כנ"ל. ת. וכל זה מקבלים כוח מבחינת הזקן דקדושה, שהוא העיוור הנ"ל, שהוא בחינת זקן שבזקנים, סבא דסבין, שזכה לזקנה דקדושה כזה עד שאמר שהוא זקן מאוד ויעניק מאוד וכו' כנ"ל. שממנו מקבלים כל הצדיקים כוח להתחזק בעבודתם ולחדש כוחם בעבודתם בכל פעם. ועל ידי אלו הצדיקים הגדולים שמתחילים בכל פעם מחדש, ואפילו כשמגיעים למדרגה גבוה שבמדרגות, אפילו למדרגת בני העלייה הגדולים, אף על פי כן אין המסתפקים עצמם בזה. רק הם אומרים מי יודע מה שיש עוד להשיג ומתחילים בכל פעם מחדש. וכמו ששמעתי מרבנו זה על הרבה בעניין זה, כמובן במקום אחר. עד שבאים בכל פעם להשגות חדשות נפלאות ונוראות וכו'. על כן בכוח הצדיקים האלו, בכוח הזה, יכולים להתחדש בכל פעם אלו הנופלים, כמו ששכיח אתה הרבה בחושך הגלות הזה, שהתגברה עשית רעך והבא על דבר מאוד על כל הרוצה להתחיל לעסוק בעבודת השם. ומפילים אותו בכל פעם, כל אחד ואחד, כפי מה שמפילים אותו חס ושלום אחמנה ליצלן. וצריכים לחזק אותם ולהחיותם בכל פעם בשבעה משיבי טעם, שלא יתייאשו עצמן לעולם, ויתחילו בכל פעם מחדש כנל. וכל זה הכוח שמקבלים מהצדיקים הנ"ל, כי כל מה שהחולה גדול ביותר צריך רופא גדול ביותר כמובן במקום אחר. כמחמת עוצם כוחם והשגתם שעלו לצדיקים הנ"ל שהתחילו בכל פעם מחדש, והשיגו בכל פעם יותר ויותר גדולת חסדי השם. איך הוא יתבע חושב מחשבות בכל עת לבעל אידך ממנו נידך וכו'. על ידי זה יש להם כוח להמשיך חיות והתחזקות חדש לכל הנופלים לחזקם ולעוררם בכל פעם. שלא יפלו משום דבר לעולם. רק יעריכו הפעם ורוחם על הכל ויאמינו בהשם ובכוח הצדיקים האמיתיים. כי לא אפסו חסדיו לעולם. והתחזקו להתחיל להתקרב להשם יתברך מחדש בכל פעם, בכל מה שיכול וכו' כנ"ל. כי בכוח אלו הצדיקים שהתחילו בכל פעם מחדש, שאפילו כשהגיעו למדרגה הגבוה שבמדרגות, שנדמה שאין מעלה גדולה מזו, ואשר באמת הוא מעלה ומדרגה נפלאה ונוראה מאוד, שכמה צדיקים גדולים ונפלאים לא זכו לזה. והם, אף על פי שהגיעו לזה יותר ויותר וכו', אף על פי כן לעולם לא היו מסתפקים בזה, וחשבו מחשבות בכל פעם להתחיל מחדש, אף על פי שלא היו יודעים עוד שום שם של מדרגה גבוה יותר, אף על פי כן היו אומרים מי יודע מה שיש עוד וכו'. וכמו ששמעתי מרבנו ז"ל שפעם אחת היה מצטער מאוד ואמר לפניי, איך זוכין להיות יהודי וכו'. והיה בעיניי לפלא גדול, מחמת שזה סמוך גילה נפלאות נוראות וכו'. ענה ואמר, מי יודע מה שיש עוד להשיג וכו', כי הלא מעולם לא עלה על דעתי לבקש ולחשוף להגיע להשגה כזאת ולמדרגה כזו. על כן מי יודע גם אתה מה שיש עוד וכו'. וכן היה דרכו לעולם כל ימי חיה וכו', ואי אפשר להעריך ולספר מזה כאן. נמצא שיש צדיקים גדולים כל כך שאפילו כשמגיעים למדרגה גבוהה שבמדרגות, שנדמה שאין מדרגה גבוהה מזו, אף על פי כן הם מתגעגעים ומבקשים ומחפשים ומתחילים מחדש לגמרי. כי מי יודע מה שיש עוד? אף על פי שהשגתם ומדרגתם של עתה באמת גבוה מאוד, אף על פי כן הם אומרים, הלו השם יתברך אין סוף. ומי יודע מה שיכולים בזה העולם להשיג עוד? על כן הם מתחילים בכל פעם מחדש עד שבאמת באים למדרגה גבוה עוד יותר. ואחר כך אומרים מי יודע מה שיש עוד ומתחילים עוד מחדש וכו' וכן לעולם. ועל כן בכוח הצדיקים האלו יש תקווה לכל הנופלים ואין שום יאוש בעולם כלל. כי אף על פי שנדמה לו שמירידה כזאת אי אפשר לו לעלות חס ושלום, אף על פי כן מי יודע גדולת חסדי השם. כי יש חסד כזה אצלו ידבח שגם משם יכולים לעלות. וכן אפילו אם חס ושלום נפל עוד כמה וכמה פעמים בלי שיעור, אף על פי כן כל תנועה שהוא רוצה לנסות עצמו בכל פעם לעלות מנפילתו. וכל צעקה וצעקה שצועק אפילו בשאול תחתיות גם כן אינו נאבד לעולם. וכמו שאמר רבנו ז"ל שאפילו כל צעקה משאול תחתיות אינו נאבד יהיה איך שיהיה אחר כך. כי השם יתברך ותורתו הוא אין סוף ואין תכלית, וכמו שאין עלייה בעולם לפי גדולתו, כי גבוה מעל גבוה וכו' וגבוהים עליהם וכו' וכנ"ל, כמו כן אין ירידה בעולם, כי בכל הירידות חס ושלום יש ירידה גרוע יותר. ומאחר שיש ירידה גרוע מזו חס ושלום, צריך להתחזק לבלי ליפול יותר חס ושלום. ועיקר התחזקות הוא בכוח הצדיקים הנ"ל שלא עמדו לעולם, ועלו בכל פעם יותר וכו' כנ"ל. כי זכו להשיג, שכמו שאין עלייה לעולם, כמו כן אין ירידה לעולם שלא יוכלו לעלות משם. כי באמת הכל אחד. כי כל מה שמצדיק עולה למדרגה גבוה יותר, הוא משיג יותר חסדי השם, שזהו עיקר גדולת השם. כי מידה של חסד נקרא גדולה כידוע, כמו שכתוב לך השם הגדולה שהוא חסד כידוע. נמצא שמידת חסד נקרא גדולה, ועל כן כל מה שמשיגים יותר גדולת השם יתברך, משיגים יותר חסדיו יתברך, כי חסדיו יתברך זהו עיקר גדולתו כנ"ל. ועל כן אלו הצדיקים שאינם עומדים לעולם, ועולים בכל פעם יותר ויותר ומשיגים בכל פעם ביותר גדולתו יתברך, היינו גודל חסדיו, על ידי זה זוכים להשיג שאין שום ירידה ונפילה בעולם, ואין שום יאוש בעולם כלל, כי משיגים בכל פעם חסדים כאלו שהם עיקר גדולת הבורא, שעל ידי זה הכל יכולים לעלות. וזו שאמר בנו ז"ל בתורה מישר דסכינה, שצריכים דייקה צדיק הגדול במעלה מאוד מאוד, כי כל מה שהחולה גדול ביותר הוא צריך רופא גדול ודוקטור גדול ביותר. היינו כנל, כי כל מה שהצדיק הגדול ביותר הוא יכול להגביה ביותר אפילו הנופלים מאוד, עד שבכוח הצדיקים הנ"ל אין שום נפילה וירידה שלא יוכלו לעלות משם בכוחם, אם יזכה להאמין ולהתקרב אליהם כנל. וכל זה הוא בחינת עריכת אפיים הנ"ל, בחינת ערך אפיים לצדיקים וערך אפיים לרשעים, שאלו הגדולים במעלה בבחינת צדיקים, צריכים להעריך רוחם שלא תקצר רוחם, ולא תופסק תוספת רוחם וחיותם מחמת גודל עלייתם ומדרגתם הגבוה שזכו. כי אף על פי כן צריכים להעריך רוחם עוד ולהסתכל, להגיע למדרגה גבוה עוד יותר ויותר ולהתחיל מחדש וכו' לכנל. ואלו הקטנים במעלה ואפילו הרשעים הנופלים לרשות גמור חס ושלום, אף על פי כן כל זמן שהנשמה בקרבו, כל זמן שיכול לזוז עוד באיבר אחד, צריך להעריך אפו ורוחו ולצפות לישועת תמיד, ולהתגבר, להתחיל בכל פעם מחדש בכל מה שיוכל יהיה איך שיהיה. כי אין שום תנועה של קדושה ולא שום הנחה וצעקה וכיסופין לקדושה וכו' לנאבד כלל לעולם. כי לא יזנח לעולם השם. י. וכל זה הוא בחינת תפילין, שהם בחינת עריכת אפיים הנ"ל, שהוא בחינת המוחין והחיים חדשים שממשיכים על ידי מצוות תפילין מהזקנים שבקדושה, שמקבלים מהזקן העליון שהוא העיוור הנ"ל. וזהו בחינת מעברתה של תפילין, ששם עוברים הרצועות, שהוא בחינת מעבר יבוק, כמובן בכוונות. כי הרצועות הם בחינת המשכת המוחין של התפילין, שהוא בחינת אור הפנים, שהוא בחינת 13 תיקוני דיקנה, בחינת ערך אפיים הנ"ל. ועל כן רצועה בגימטריה שין עין, בחינת שין עין נהורין של אור הפנים, כמובן. היינו, כי הרצועות הן ארוכות זה בחינת ערך אפיים, שממשיכים על עצמם בחינת עריכת רוח, שהוא בחינת ערך אפיים, שהוא אור הפנים שממשיכים על ידי הרצועות, ועל ידי זה נמתק ונתבטא לבחינת רצועה בישה, שהוא רצועה לאלכה חייביה, שמשם כל היסורים והדינים חס ושלום. ועל ידי בחינת ערך אפיים שממשיכים על ידי עריכת הרצועות הנמשכים מאור הפנים, שמתפילין מוכין, על ידי זה עוברים על כל היסורים וממתיקים אותם. ואין להם כוח לבטל ולמנוע מעבודת הבורא ידבח, כי זוכין לבחינת עריכת אפיים הנ"ל, דהיינו להעריך רוחו על כל דבר ולא תקצה רוחו משום איסורים ומניעות שבעולם כלל. רק הוא עושה את שלו ועוסק בתורה ועבודת השם וכו' לכנ"ל, עד שזוכה לעבור עליהם ולבטלם. כי על ידי בחינת עריכת אפיים שאינו מסתכל עליהם כלל, על ידי זה נתבטלים ממלא. כי כל האיסורים והמניעות אינם באים כי אם בשביל ניסיון. וכשהוא חזק בדעתו ומעריך רוחו, ואינו מסתכל עליהם כלל, על ידי זה נתבטלים ממלא. ועל כן עריכת הרצועה שהוא בחינת המשכת אור הפנים, בחינת עריכת אפיים הנ"ל, על ידי זה נתבטל בחינת רצועה בישה, שמשם כל האיסורים, כי הכל נמתק ונתבטל על ידי בחינת עריכת אפיים הנ"ל, שהוא בחינת המתקת הדינים, בחינת כבישת כעס ודין כנ"ל. וזה בחינת מעברתה של תפילין ששם עוברים הרצועות שהוא בחינת מעבר יבוק, כנ"ל, כי יבוק הוא בגימטריה הווי האלוקים, כמובן. זה בחינת בהשם מעלל דבר, באלוקים מעלל וכו', שהוא בחינה הנ"ל שצריכים להכיר אותו ידבח ולהתקרב אליו תמיד, בין בטיב ובין בעקו, חס ושלום, בין בעלייה בין בירידה. שזה בחינת בהשם מעלל דבר וכו', באלוקים מעלל דבר וכו', כמובן בהתורה מהאיש החפץ חיים. וזה בעצמו בחינת בקי בהלכה המובא בתורה כראיתי יהושע אין שם, שכתב שם, שכל מי שרוצה לעשות תשובה צריך להיות בקי בהלכה, בקי ברצו, בקי בשוב, בקי בעיל, בקי בנפיק, בחינת אם עסק שמיים שם אתה והציע שאולי נקה וכולה אין שם. היינו שצריכים לראות להתקרב לשם בך תמיד בכל מקום שהוא, בין בעלייה בין בירידה. ואפילו אם הוא בשאול תחתית גם משם יכול להתקרב אליו ידבך, בבחינת והציע שאולי נקה. וכל זה בחינת עריכת אפיים הנ"ל, להעריך רוחו תמיד כל ימי חייו יהיה איך שיהיה, לא ייפול משום דבר שבעולם ויתחיל תמיד להתקרב אליו כנ"ל, וכן לא יעף ולא ייגע לעולם אפילו אם זכה לעלייה גדולה למדרגה גבוה, אף על פי כן ידע שגם בשמיים נמצא השם יתברך בבחינת אם ישק שמיים שם אתה, שאף על פי שנדמה לו שעלה לשמיים עדיין הוא צריך לבקש את השם יתברך ולהתחיל מחדש, כי גם בשמיים נמצא השם מטבח, כמו שכתב רבנו בתורה, כי תצא למלחמה וכו'. שכל זו בחינת עריכת אפיים הנ"ל שזוכין על ידי מצוות תפילין כנ"ל. וזה בחינת מעברת, בחינת מעבר יבוק, כי יבוק הוא אותיות בקי, בחינת בקי ברצו, בקי בשו וכו'. כמו שכתב שם רבנו זל בעצמו, שבחינת בקי הנעל הוא בחינת יבוק, עיין שם בסוף. וגם יבוק בגימטריה אהבה יהיה אלוקים, בחינת בה השם מעלה לדבר, באלוקים מעלה לדבר וכו' כנל. היינו בין במידת הרחמים, בין במידת הדין, בין בטיבו, בין בעקו, בין בעלייה, בין בירידה. תמיד צריכים לעבוד את השם יתברך ולהעריך רוחו, לבל ייפול ולא ייגע ולא יתבטל מתשוקתו על השם יתברך משום דבר שבעולם. וכל זה זוכין על ידי התפילין, שהוא בחינת עריכת הפיים הנ"ל, שמעריך רוחו על הכל וכו' כנ"ל. שזהו בחינת הרצועות ארוכות העוברים במעברתה, שעל ידי זה עוברים על הכל. על כל האיסורים והמניות והבלבולים הנמשכים מרצוע בישה כנ"ל. ונתבטל הכל כנגדו על ידי בחינת עריכת הפיים הנ"ל. וזהו בחינת ויעבור השם על פניו, שזהו בחינת מעברתה. כי אז שעבר השם על פניו, אז גילה לו השם יתברך 13 מידות של רחמים, שהם תלי עשר תיקון דיקנה. ושם נאמר ויבאר משה וכו'. שראה ערך הפיים, שזהו בחינת תפילים כנ"ל. ועל ידי זה עוברין על הכל וזוכין להתקרב אליו יתברך. וזהו בחינת מעברתה, בחינת ויעבור כנ"ל. כי אז כשעבר השם על פניו וגילה לו 13 מידות של רחמים, שהם תלס לתיקון לדיקנה, אז גילה לו בחינת אור התפילין, כמו שכתוב שם בפרשה זאת, אני אעביר כל טובי וכו', וראית את אחוריי. ודרשו רבותינו זכרונם לברכה, זה קשר של תפילין. כי עיקר התפילין נמשכים משם, מבחינת תיקון לדיקנה, שהם 13 מידות הנ"ל, שהם בחינת ערך הפיים הנ"ל, כנ"ל. י"ב ועיקר עריכת הפיים זוכין ישראל, שהוא בחינת אמונה. כמו שכתוב שם בתורה הנ"ל על פסוק וימהר משה וכולי אין שם. וזהו בחינת תפילין. כי פרשיות שבתפילין מדברים מארץ ישראל ואמונה. כי עיקר שתי פרשיות הראשונות הוא מעניין יציאת מצרים וביאת ארץ ישראל, כמו שכתוב שם, זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים וכולי. והיה כביאך אל הארץ וכולי, אל ארץ וכולי. וכן פרשה שנייה מתחילת והיה כביאך וכולי. כי עיקר התפילין הם בחינת עריכת אפיים שזוכין על ידי ארץ ישראל כנ"ל, שהוא הפך מצרים, שהיא מלאה גילולים ועבודה זרה, שהוא הפך אמונה. ועל כן כשהיו במצרים נאמר בהם ולא שמעו אל משה מקוצר רוח, שלא יכלו להתקרב לצדיק שהוא בחינת משה ולשמוע אליו מחמת קוצר רוח, שהוא הפך עריכת אפיים הנ"ל, שעל ידי זה עיקר התקרבות להשם יתברך ולצדיקים אמיתיים, כמו שכתוב שם בתורה הנ"ל וכנ"ל. כי עיקר איכות אפיים זוכין על ידי אמונה שהיא בחינת את ישראל כנ"ל, שזהו בחינת תפילין כנ"ל. ועל כן שתי פרשיות שניות מדברים מאמונה שהוא שמע ישראל, שהוא אמונת הייחוד, ופרשת ויהיה עם שמוע שמדברת גם כן מקבלת עול מצוות וביטול העבודה זרה, שהוא בחינת חרון אף, הפך עריכת אפיים. כמו שכתוב שם, ישמרו לכם וכו' ושרתם ועבדתם אלוהים אחרים וכו' וחרף. נמצא שכל ארבע פרשיות של תפילין מדברים יציאת מצרים, שהוא בחינת עבודה זרה, בחינת חרון אף, קוצר רוח. לזכות לצאת משם ולבוא לארץ ישראל, שהוא בחינת אמונה, בחינת עריכת אפיים. כי זה עיקר בחינת התפילין כנ"ל. ועל כן סיום פרשה האחרונה שבתפילין הוא למען ירבו ימיכם וימי בניכם, היינו עריכת ימים, שהוא בחינת חיים ארוכים שזוכין על ידי התפילין, שהם בחינת ערך אפיים, עריכת הרוח, שמשם עריכת ימים. כי עיקר החיים על ידי רוח הנשימה, על ידי בחינת עריכת רוח, בחינת ערך אפיים, כמבואר לאל, שערך אפיים הוא בחינת זקן דקדושה, בחינת חיים ארוכים כנ"ל. ועל כן אמרו רבותינו זכרונם לברכה, הרתחן חייו אינם חיים. כי הרתחן שהוא בחינת קוצר רוח, הפך עריכת אפיים, על כן חייו אינם חיים, כי עיקר החיים הוא בחינת עריכת הרוח שהוא בחינת ערך אפיים כנ"ל. י"ג ועל כן צריכים לקשור התפילין ביד שמאל, שהוא בחינת יד קאה, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה. כי עיקר התפילין שהם בחינת ערך אפיים להמתיק ולבטל בחינת יד קאה, שמשם כל האיסורים והמניעות חס ושלום שצריך להעריך רוחו בבחינת עריכת אפיים הנ"ל, ולעבור על הכל כנ"ל שלא יהיה לו קוצר רוח חס ושלום, שהוא בחינת רוח נכאה מי יסענה. רק יעריך רוחו על הכל שזהו בחינת תפילין. בחינת עריכת אפיים על ידי זה נמתק בחינת יד קאה כנ"ל. י"ד וזהו ויאמר השם אל אברהם לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ וכו'. היינו לארץ ישראל שנסמך לפסוק וימות תרח בחרן. כי רשי פירש שם עד כאן חרון אף של מקום, ועל כן ישמח לזה מה שציווהו השם יתבח לאברהם שילך לארץ ישראל, כי על ידי זה ימתיק ויבטל החרון אף, כי על ידי ארץ ישראל זוכין לבחינת ערך אפיים שהוא הפך החרון אף כנל. כי אברהם היה ראש למאמינים, ועל כן הוא היה הראשון שנתגלה לו קדושת ארץ ישראל, כמובע בזוהר הקדוש, תקיל בתיקלה עד דיתגליה לה, כי ארץ ישראל בחינת אמונה, בחינת עריכת אפיים כנל. וזהו, עוד תתבב. וזהו בחינת קדשתי כל בכור פטר כל רחם בבני ישראל, שהוא התחלת פרשה ראשונה שבתפילין. כי עיקר התפילין נמשכים מבחינת קדושת בכורים, שהוא הולדה הראשונה, שהוא בחינת יציאת מצרים, שהוא בחינת הולדה כידוע, שמחמת זה צריכים לקדש הולדה הראשונה שהוא הבכור, כמו שכתוב שם, והי כי יקשה פרעה לשלחנו וכו', על כן אני זובח וכו'. וכל זה כדי להמשיך על עצמו קדושת הולדת המוחין, שהוא עיקר ההולדה, דהיינו שיזכה לחדש חיותו ומוחו בכל עת כאילו היום נולד כנל, שזהו עיקר בחינת חיים ארוכים שהם בחינת תפילין כנל. ועל כן צריכים ליתן הבכור לכהן או לפדותו ממנו, כי הכהן הוא בחינת זקן דקדושה, בבחינת כשמן הטוב על הראש שורד על הזקן זקן אהרון וכו', בחינת תמנאי התיקון את דיקנה דקהן הרבה כידוע. וזהו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, ושמן על ראשך על יחסר וכו', אלו תפילין שבראש. כי עיקר התפילין נמשכים מבחינת כשמן הטוב על הראש וכו', זקן אהרון וכו', כנל. ועל כן על ידי שנותנים הבכור שהוא הולדה הראשונה לכהן, על ידי זה ממשיכין קדושת הולדת המוחין והחיות שיזכה להתחדש בכל עת כאילו היום נולד, שזהו עיקר בחינת תפילין, שהם בחינת המוחין, וחיים ארוכים שמקבלים מהזקן דקדושה הנ"ל, שאמר שהוא זקן מאוד ועדיין לא התחיל לחיות כלל כאילו היום נולד, כי צריך להתחיל בכל פעם מחדש כנ"ל. וזה בחינת משיח שנאמר בו אני היום ילידיך, כי משיח יזכה לבחינה זאת בשלמות שהוא בחינת חיים ארוכים הנ"ל, שבכל עת יתחיל לחיות מחדש כאילו נולד היום, בחינת אני היום ילידיך, כי משיח השיג בחינת למעלה מהזמן כמובן בדברי רבנו זה על פסוק זה אני היום ילידיך אין שם, כי בחינה זאת שהתפאר העיוור הנ"ל שהוא זקן ויניק וכו', וכל העולם אינו עולה אצלו כהרף עין וכו', כל זהו בחינת למעלה מהזמן, שזהו בחינת חיים ארוכים שיזכה משיח, בחינת חיים שאל ממך נתת לו, שהוא בחינת דוד מלך ישראל חי וקיים, כי דוד הוא משיח, וזהו בחינת תפילין, ששם שורש נשמת משיח, כמובע ששורש מלכות משיח הוא בבחינת קשר של תפילין, וכמו שכתב רבנו זל, שזהו בחינת והייתה נפש אדונית צרורה בצרור החיים, הנאמר בדוד שהוא משיח. צרור החיים זה בחינת קשר של תפילין שהם בחינת חיים כנל, בחינת חיים ארוכים הנל כנל. תתבב. וזהו בחינת רצועה של ראש יורדת מהקשר עד הטבור. כי קדושת התפילין הוא מבחינת הזקנים שזכו לקדש מוחם כל כך עד שזכרו מה שנעשה עמם מתחילת ההולדה בעת שחתכו את הטבור כנל. כי עיקר גמר הולדה שהוא בחינת תפילין, בחינת קדש לי כל בכור פטר כל רחם וכו', הוא חתיכת הטבור, ועל כן נאמר ביציאת מצרים, ומולדותייך ביום הולדת אותך, לא קראת שרך. היינו שקודם שיצאו היו דומים לבלד אשר במי אמו, ולא קראת טבורו וכולי אין שם. כי עיקר התפילין הוא בחינת יציאת מצרים, בחינת הולדה, שהוא בחינת חתיכת הטבור כנל. כי אף על פי ששאר הזקנים זכרו עוד יותר ויותר כנל, אף על פי כן אי אפשר לגלות עלינו הקדושה בחוץ, כי אם קדושת מוח הזקן שזכר תחילת ההולדה שהיא חתיכת הטבור, שהוא עיקר בחינת התפילין שמדברים מההולדה, בחינת קדש לי כל בכור וכו' כנ"ל, והלוואי שנזכה לקבל קדושתו. אבל קדושת שאר המוחין של שאר הזקנים אינם מתגלים לחוץ כלל, רק כל אורם נעלמים רק בפרשיות שגונזים בפנים בתוך הבתים, ומשם מקבלים קדושתם בדרך העלמה והסתר. כי קדושת הזיכרון שלהם מאוד נעלה מאיתנו כמובן למשכיל. י"ז רצועה אחת נמשכת עד הלב, כי הרצועה היא בחינת האור שממשיכים מבחינת עריכת אפיים הנ"ל, ועל כן צריכים להמשיכה עד הלב להכניס בחינת עריכת אפיים שהוא כבישת כעס בתוך הלב שלא יקפיד כלל אפילו בליבו, שזהו עיקר בחינת עריכת אפיים כמו שאמר רבנו זל על עצמו, שזכה לבחינה זאת בארץ ישראל, שיהיה לו עריכת אפיים כזה, שלא יהיה בליבו שום צד כעס וקפדה אפילו על השונא הגדול שלו שעושה לו כל האיסורים. אף על פי כן, אין לו בליבו עליו שום שנאה וקפדה. וזה עיקר בחינת עריכת אפיים. ועל כן צריכים להמשיך הרצועה עד הלב, להכניס בחינת עריכת אפיים בלב כנל, דהיינו, שלא יקפיד ולא אכפת לשום דבר אפילו בליבו כנל. י"ח. וזה בחינת מה שמשבח השם יתברך את כנסת ישראל, סורריך גן נסר אל יחסר המזג. ודרשו אבותינו זכרונם לברכה על השבעים סנהדרין שהיו יושבים בעיגול כלבנה וכו'. סורריך זה בחינת רצועה של תפילין שיורדת מהקשר של ראש עד הטבור, שנמשכת מבחינת מלכות דוד משיח שהוא חי וקיים, שהוא בחינת קשר של ראש כנל, שמשם נמשכת הרצועה עד הטבור, שהוא בחינת סורריך הגן השר ובחינת שבעים סנהדרין, שהם כנגד שבעים פנים לתורה שדוד יושב בראשם, כמו שדרשו אבותינו זכרונם לברכה על פסוק יושב בשבט תחכמוני ראש וכו'. כי כל השבעים סנהדרין שהם בחינת שבעים פנים לתורה, כולם מקבלים מדוד משיח שכל חיותו מבחינת הזקנים הנ"ל, שהם בחינת תיקון דיקנה קדישה, בחינת הדרת פנים, בחינת סיפורי מעשיות של שנים קדמוניות, שכל השבעים פנים של תורה נמשכים מהם כמובן בתורה פתח רבי שמעון העין שם, שעל ידי זה נתעוררים מהשינה שהוא הסתלקות המוחין, ועל ידי בחינת הזקנים הנ"ל, בחינת סיפורי מעשיות הנ"ל, על ידי זה נמשכים כל השבעים פנים של תורה ונתעוררים מהשינה, שזהו בחינת השבעים שנים שחי דוד המלך עליו השלום. ועל כן היה ממעט בשינה מאוד, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, שמעולם לא ישן דוד שיטי נשמה, כי איך ידללית אום טעם הדמותה, כי השינה היא אחד משישים במיטה, שנמשכה על ידי חטא אדם הראשון, על ידי שאכל מעץ הדעת טוב ורע, ופגם בעץ החיים שהוא בחינת תורה תפילין כמובן. כי תפילין הם בחינת חיים, בחינת עץ החיים שנאמר בו, ואכל וחי לעולם. ועל ידי שפגם בזה נגזר עליו מיטה לדורות. ובאמת, אחר החטא, המיטה והשינה הם טובה גדולה. כי אם לא חטא אדם היה זוכה לחיים אמיתיים, שהוא חיים נצחיים, חיים ארוכים בעודו בגוף. דהיינו שבעודו בגוף היה יכול להיות נכלל באין סוף לעולם ברצו ושוב ולחיות חיים ארוכים, דהיינו לחדש חיותו לעולם בבחינת התחדשות החיות של הזקן העליון שהוא העיוור הנ"ל שחי חיים ארוכים, שהוא זקן תמיד ויניק תמיד וכו' לכנ"ל. אבל אחר שחטא ואכל מעץ הדעת טוב הרע ונטרד מגן עדן ונתאחז בגופו זוהמת הנחש בחינת משחד חיביה, על כן אי אפשר לו לחיות בגופו חיים ארוכים לעולם, ואי אפשר לזכות לחיים נצחיים כי הם קיים על ידי המיטה שהיא טובה גדולה, כמו שכתוב והנה טוב מאוד זה המוות, כי על ידי המיטה שהיא שינה יתחדש מוחו ואז יזדכך ויתחדש גופו וחיותו, ואז יקום בתחייה בגוף זך וצח שנזדכך ונתברר לגמרי מזוהמת הנחש, ואז יזכה לקבל מוחין חדשים בבחינת תפילין עץ החיים שהם בחינת חיים ארוכים שיזכה אז, דהיינו שיזכה אז לחיות לעולם חיים כאלו שבכל עת התווספו לו חיים ומוחין, עד שכל מה שיזכין יותר יזכה להתחיל לחיות מחדש יותר, שזהו בחינת החיים של הזקן העיוור הנ"ל, שזה עיקר בחינת חיים נצחיים שיזכו מי שיזכו לעתיד לבוא. כי תענוג תמידי אינו תענוג ואינו נקרא חיים באמת, כי אם כשזוכים לחיות חיות חדש בכל עת. וזה עיקר בחינת חיים ארוכים, חיים נצחיים שיזכו הצדיקים לעתיד אחר תחיית המתים. היינו בחינת הנ"ל, שיזכו לחדש חיותם בכל עת, שזהו בחינת תפילין כנ"ל. י"ט. וגם עכשיו בעולם הזה, כשזוכים צדיקים עובדי השם באמת להמשיך עליהם חיים נצחיים הנ"ל, על ידי תורה או תפילה או מעשים טובים, אף על פי שכל מגמתם לחיות תמיד חיים ארוכים הנ"ל, לחדש חיותם בתוספת קדושה, במוחין חדשים לחיות חדש בכל עת כנ"ל, אף על פי כן הוא מן הנמנע ובלתי אפשר לחיות בעולם הזה חיים ארוכים הנ"ל בלי הפסק. כי בהכרח שיתייגע המוח ועל כן מוכרחים לישון. והשינה היא טובה גדולה, כי על ידי שמסלקין את מוחם לגמרי בעת ההכרח ושנים מעט, על ידי זה נותנים נייך להמוחין, ועל ידי זה חוזרים ונתחדשים בבוקר, וזוכה לקבל בבוקר מוחין חדשים, להתחיל לחיות מחדש, שזהו בחינת תפילין שזוכין בבוקר אחר השינה דייקה כמובן בכוונות. שעל ידי השינה של לילה ועל ידי תוארות השינה בחצות לילה שעוסקים בתורה, על ידי זה יוצאים בבוקר אורות התפילין שהם הרשימו של המוחין של אתמול שנתחדשו בלילה בעת השינה. ועל ידי זה מקבלים אחר כך בעת התפילה מוחין גמורים חדשים לגמרי, שהוא עיקר החיים מבחינת חיים ארוכים. ואין בכוונות ואבן מאוד, כי כל הכוונות התפילין כלולים בדברנו בדרך נפלא, באופן שיזכה כל אחד לקבל מהם התעוררות חדשה ותשוקה נפלאה ועצות גדולות אמיתיות ונכונות בכל עת לעבודת הבורא ידבח. לכל אדם ואדם לפי מדרגתו ולפי מקומו ושעתו, באופן שאפילו הפחות שבפחותים יוכל להזכיר את עצמו בשם ידבח, בכל עת ובכל מקום שהוא יהיה איך שיהיה. וכבר הרחנו קצת בזה לאל, אבל תן לחכם ויחכם עוד, כי אי אפשר לבאר הכל בכתב, והמשכיל החפץ באמת לרחם על עצמו, ולבלי להטעות את עצמו יוכל לקבל מדברנו כל טוב אמיתי ונצחי. ונחזור לדברנו. כי אתה אי אפשר לזכות לחיים ארוכים ענה לחדש מוחו וחיותו בכל עת, כי אם על ידי השינה. אבל הצדיקים ממעטים בשינה מאוד, כל אחד כפי הכרח לבד להתחדשות המוחים כנל. ועל כן דוד לא נם מעולם שיטי נשמה כנל, כי הוא חי חיים ארוכים הנל, חיים חדשים בכל עת ושעה, ואינו יכול לישון כי אם מעט דמעת המוכרח בשביל חיים ארוכים כנל. ועל כן נמשלה מלכות דוד ללבנה שהיא מתחדשת בכל עת, שמרמז על כנסת ישראל, בחינת מלכות דוד שכלול מהם, שצריכים להתחדש בעבודתם בכל עת כדי שיזכו להתחדש לעתיד ולחיות חיים ארוכים הנל. כמו שאנו אומרים, וללבנה אמר שתתחדש, עטרת תפארת המוסבתן, שגם הם עתידים להתחדש כמותם, ולפאר ליוצרם על שם כבוד מלכותו. ואז אומרים, דוד מלך ישראל חי וקיים, כי זה עיקר החיות כשמתחדשים בכל עת כנל. ועל כן ישראל מונין ללבנה, שממנה החודשים, רמז שאנו צריכים להתחדש בכל עת, לחיות בכל יום, בכל עת חיות חדש בעבודת הבורא ידבח. כי אין אנו נזקנים לעולם חס ושלום, אפילו אם נחיה 1,000 שנים. כי 1,000 שנים בעיניך כיום אתמול וכו'. כי כל ימינו נמנים לעולם לחודשים, נמצא שכל ימינו נקראים חודש, כי אנו מברכין ומקדשין החודש בכל ראש חודש, ונקרא על שם זה ראש חודש, על שם החידוש שאנו מחדשין ימינו בכל עת, בבחינת חידוש הלבנה כנל, בחינת מחדש חודשים, מחדש דייקה כנל. וכן כל הימים שבחודש נמנין לחודש, כי זה היום הוא שני בחודש וזהו שלישי בחודש, וכן לאלן עד שנשלם החודש, ואחר כך מתחיל חודש שני, וכן לעולם. נמצא שכל ימינו נמנים לחודש די, כי כל ימים של ישראל עם קדוש, שקיבלו את התורה, שהיא בחינת חיים נצחיים, כמו שכתוב, כי הוא חייך וכו'. כל ימים הוא בבחינת חודש די, בחינת חיות חדש בכל עת, שזה עיקר בחינת חיים ארוכים ונצחיים כנל. חף. וכל זה זוכין על ידי התפילין, שהם בחינה הנל. ועל כן שם נקשר בחינת מלכות דוד בקשר של תפילין כנל. ועל כן יורד משם רצועה קדושה עד הטבור, שהוא בחינת תחילת חיות והולדת האדם כשיוצא לאוויר העולם. שהתחלת פרדתו ממאי אמו, להתחיל לחיות בעצמו בעולם, ובעת קריטת הטבור, שאז נפרד ממאי אמו ומתחיל לחיות חיים חדשים שמתחיל אתה לקבל בעצמו. בעיקר הערת התפילין שנמשך עלינו על ידי הרצועות, נמשך על ידי מוח הזקן שזוכר כל זה, שממנו מקבלים כוח לחדש חיותו בכל עת, כאילו היום נולד ונחתך טבורו, שאז התחלת חיותו כנל. ומשם נמשך בבחינת חיות האדם שכלולים ב-70 שנים, שהם ימי חיי האדם, כמו שכתוב ימי שנותינו בהם 70 שנה, שהם בחינת שנותיו של דוד המלך עליו השלום שחי 70 שנים, שהם כנגד 70 פנים לתורה, כמבואר בתורה פתח רבי שמעון עיין שם. כי כל ה-70 פנים שהם החיות ה-70 שנים נמשך מהזקנים הנ"ל, שהם בחינת סיפורי מעשיות של שנים קדמוניות, שנמשך הערתם עלינו על ידי הזקן הקטן שבכולם, שממשיך התחדשות החיות על ידי בחינת המוח הגדול מאוד, שזוכר גם חתיכת הטבור כנל. כי מוח שאר הזקנים שגבוהים עוד יותר, אי אפשר להתגלות בחוץ כנל. וזהו שוררך אגן השר, שהיא הלבנה מתחדשת בכל עת. שזהו בעצמו בחינת ה-70 סנהדרין שדרשו רבותינו זכרונם לברכה בפסוק זה כנ"ל. כי ה-70 סנהדרין הם בחינת ה-70 פנים, 70 שנים שמקבלים על ידי התפילין, על ידי הזקנים הנ"ל, על ידי הרצועה שיורדת עד הטבור, שעל ידי זה זוכים לחדש חיותו בכל עת, שזהו עיקר החיות של כל ה-70 שנים. כי אם אינו מחדש חיותו בכל עת, אינו חי 70 שנים. כי עיקר החיות הוא עבודת הבורא ידבח, כי הוא חייך. וכשאינו מוסיף קדושה ודעת בכל יום, הוא קצר ימים. ומי יודע אם יעלו כל 70 שנותיו ליום אחד. ועל כן הרשעים גמורים שאינם מקיימים את התורה לגמרי נקראים בחייהם מתים. כי בוודאי הם מתים ממש, מאחר שאינם מקיימים את התורה שהיא עיקר החיים באמת, כמו שכתוב כי הוא חייך. ואפילו מי שעובד את השם קצת אינו נמנה בימי חייו, כי אם כפי מעט העבודה ומעשים טובים שזכה לעשות בחייו. ועל כן יכול להיות שכל חיותו לא יעלה כי אם יום אחד כנל. אבל עיקר החיים באמת הוא בחינת חיים של דוד המלך עליו השלום, שהוא זכה לחיות 70 שנים שלמים באמת, כי זכה לחיים הנ"ל שהם בחינת חיים ארוכים הנ"ל, שממשיכים על ידי התפילין וכו' כנ"ל, שהוא בחינת חיים חדשים בכל עת. וזהו שאומרים בקידוש הלבנה, לעניין התחדשות החיות, שהוא עיקר בחינת חידוש הלבנה, שהיא בחינת כנסת ישראל ומלכות דוד כנ"ל, אומרים אז, וללבנה אמר שתתחדש, עטרת תפארת לעמוסבתן, שגם הם עתידין להתחדש כמותה וכו'. עטרת תפארת דייקה, זה בחינת תפילין שנקראים עטרת תפארת כידוע, וכמובן לעניין ברכת עותר ישראל ותפארה, שמרמז על התפילין, כי הם בחינת עטרת תפארת, שעל ידי זה עיקר התחדשות החיות כנ"ל, שהוא בחינת חיות החידוש הלבנה כנ"ל. וזהו בחינת קדושת הבכור, שהוא התחלת פרשה ראשונה שבתפילין, בחינת קדש לי כל בכור וכולי כנ"ל, שצריכים לפדותו מן הכהן בשביל להמשיך על ידי זה בחינת התחדשות החיות והמוחין כנ"ל. וזהו שעיקר פדיון בכור ומבן חודש, כמו שכתוב ופדויו מבן חודש תפדה, מבן חודש דייקה, כי עיקר הפדיון הוא בשביל התחדשות החיות שהוא בחינת חודש, בחינת מחדש חודשים כנ"ל. כ"א כי דוד לא היה לו חיות כלל, כי היה ראוי להיות נפל. רק אדם הראשון נתן לו משנותיו 70 שנה, כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה. כי חיות של אדם הראשון נמשך מבחינת ארי חנפין, שהוא בחינת עריכת אפיים, בחינת סיפורי מעשיות הנ"ל, של שנים קדמוניות וכו'. וכמובן בכתבים שחיות דורות הראשונים היה משם מבחינת ארי חנפין, ועל כן היו חיים הרבה מאוד. וכל המעשיות שהתורה מספרת מדורות הראשונים, כולם הם בחינת סיפורי מעשיות של שנים קדמוניות, שהם בחינת הדרת פנים, שכל ה-70 פנים של תורה מקבלים מהם. ועל כן התחילה התורה מאלו על מעשיות הקדושים קודם שמבארת מצוות התורה. כי כל מצוות התורה שכלולים בבחינת 70 פנים לתורה, צריכים לקבל מבחינת הדרת פנים, בחינת שופרד האדם, בחינת סיפורי מעשיות של שנים קדמוניות. ועיקר החיות לקדושה שממשיכים משם הוא לחדש חיותו בכל עת, להתחיל בכל פעם לחיות מחדש, שזהו בחינת אני היום ילידתיך הנאמר בדוד משיח. היינו שדוד זכה שנתהפך לו לטובה מהפך אל הפך. כי כמו שמתחילה לא היה לו חיות כלל והיה ראוי להיות נפל ממש, נתהפך הדבר וזכה לחיות 70 שנים משנותיו של אדם הראשון. וזכה לחיות כל ה-70 שנים בבחינת חיות חדש בכל עת כאילו עדיין לא חי כלל, רק היום נולד. והוא בכל עת כמו נפל הנולד עכשיו שאין לו שום חיות וצריך לקבל בחסדי השם יתברך חיות חדש. וכן בכל רגע ורגע. וכן חי כל 70 שנותיו שזה עיקר החיים כנ"ל, עד שזכה על ידי עבודתו והגיעתו בבחינה זו שטרח ויגע כל ימיו לבלי לישון את ימיו. רק להוסיף קדושה ודעת בכל עת לחדש חיותו בכל שעה, עד שזכה על ידי זה לחיות חיים ארוכים ונצחיים לעולם ועד, בבחינת דוד מלך ישראל חי וקיים כנ"ל. וזה בחינת תפילין כנ"ל, כי תפילין לשון ונפלינו אני ועמך, הנאמר בעת שגילה לו השם יתברך 13 מידות של רחמים, שהם בחינת תורת תפילין, שהוא בחינת וראית את אחוריי הנאמר שם שהוא קשר של תפילין. ששם שורש נשמת דוד משיח כנ"ל, שהיה ראוי להיות נפל כנ"ל, ועכשיו זכה שנתהפך הדבר וחי חיים חדשים בכל עת כאילו היום נולד, שזה בחינת תפילין, בחינת ונפלינו אני ועמך, כי נתהפך הדבר כנ"ל ונעשה מבחינת נפל, בחינת ונפלינו, שהוא בחינת תפילין, בחינת חיים ארוכים הנ"ל של דוד כנ"ל, ועל כן נקרא משיח בר נפלה, כי משיח יזכה לחיים הנ"ל, שהוא בחינת אני היום ילידיך, נאמר במשיח וכנ"ל. חבט. וזהו, סומך השם לכל הנופלים וכו', שהם הנופלים מעבודת השם. והשם יתברך סומכם ומעוררם משנתם על ידי צדיקי הדורנל, שהם בחינת דוד משיח שזכה להפוך מבחינת נפל לבחינת חיים ארוכים, להתחיל לחיות בכל פעם מחדש, שזהו בחינת תפילין, בחינת ונפלין וכנל. ועל ידי זה הם מחיים ומקיימים כל הנופלין שלא יפלו בדעתן ולא יתייאשו מגאולת נפשם כנל, עד שזוכים לשוב אל השם, ואז הנפילה והירידה תכלית העלייה. כי עיקר הנפילה הוא די כמחמת זה כדי שיתחילו לחיות מחדש כמובן במקום אחר. דהיינו שיחזור ויתחיל ויחדש חיותו ומוחו, שזו בחינת תפילין, בחינת ונפלינו וכו' כנל. נמצא שסמיכת הנופלים מעבודת השם לבל יתייאשו, רק יתגברו להתחיל בכל פעם מחדש. זהו בעצמו בחינת דוד משיח שזכה שנתהפך לו מבחינת נפל לבחינת חיים ארוכים, שיזכה להתחיל לחיות בכל פעם מחדש כנל. כי כן גם אצלם הנפילה והירידה הוא תכלית העלייה, כמו שכתב רבנו זה על מקום אחר בליקוטי א', שמה שהאדם נופל מעבודתו ומן השמיים, כהתרחקות תחילת ההתקרבות. על כן נפל כדי שיתעורר יותר להתקרב לשם מטבח, והצעתו שיתחיל מחדש לכנוס בעבודת השם כאילו לא התחיל עדיין כלל מעולם. וזה כלל גדול בעבודת השם שצריכים ממש בכל יום להתחיל מחדש, עד כאן לשונו. נמצא שדייקה על ידי הנפילה הם מתחילים לחיות מחדש, שהוא בחינת תפילין כנל, שהוא בחינת חיים ארוכים של דוד שנתהפך מנפל לחיים ארוכים וכו' כנל. כי כל סמיכת הנופלים הוא על ידי הצדיקים הגדולים הנ"ל, שהם מבחינת דוד משיח, שחיים חיים חדשים בכל עת. שעל ידי זה הם מחיים כל הנופלים להתחיל מעתה מחדש וכמבואה לאל. וזה בחינת הגאולה שתהיה על ידי דוד משיח, שיבוא במהרה בימינו. ואז תקום כנסת ישראל מנפילתה. כמו שדרשו רבותינו זכרונם לברכה על פסוק זה, שבשביל זה אין נון בתהילה לדוד וכו'. ואפילו אחי, חזר דוד ושמחה ברוח הקודש שנאמר, סומך השם לכל הנופלים וכו'. במערבה מתרצל האחי, נפלה ולא תוסיף ליפול עוד, קום וכו'. כי כל נפילת כנסת ישראל הוא מה שישראל נופלים מעבודתם חס ושלום, שבזה תלויה הגאולה. כי אין הגאולה תלויה עליה בתשובה, וכמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה. ועל כן עיקר סמיכת הנפילה הוא על ידי דוד דייקה שחי חיים ארוכים הנ"ל כנ"ל, שעל ידי זה הוא מחיה ומחזק וסומך לכל הנופלים שלא יתייאשו, כי השם עמם וקרוב אצלם, בבחינת אל תשמחי אויבתי לי כי נפלתי קמתי, כי ישב בחושך השם אור לי. ואז הנפילה והירידה הוא תכלית העלייה וכנ"ל. וזהו שהתפלל הכהן גדול בבית המקדש ביום הכיפורים, ולא תפיל אישה פרי בטנה, ולא יעדי עבד שולטן מדי בית יהודה. כי הכל אחד, שלא יהיה שום נפל ממש חס ושלום, או בחינת נפילה נעל חס ושלום. וכל זה זוכין על ידי מלכות דוד שהתקיים לעולם, שהוא בחינת ולא יעדי עבד שולטן מדי בית יהודה, כי הוא זכה להפוך מבחינת נפל לבחינת חיים ארוכים די ככנל. ועל כן היה הכהן הגדול מתפלל ביום הכיפורים תפילה זאת דייקה, כי יום הכיפורים הוא עיקר התשובה, ועיקר התשובה היא לעלות מנפילתו שבחינת נפל כנל, להתגבר לחדש ימיו בבחינת השיבנו וכו', לחדש ימינו וכו' כנל, שזה בחינת מלכות דוד משיח כנל. ועל כן אחר יום הכיפורים וסוכות, שהוא בחינת הקים את סוכת דוד הנופלת, לבטל בחינת הפלת נפלים חס ושלום, רק להקימם ולהחיותם בבחינת סומך השם לכל הנופלים וכו' כנ"ל. ועל כן אחר סוכות ושמיני עצרת, שהוא בחינת מלכות דוד, כמו שכתוב, זה יעצור בעמי, כמו שכתב רבנו ז"ל במקום אחר, שאז הנוקבה עוצרת הטיפה שלא תפיל, כמו שכתוב בכוונות. והיינו כנ"ל. חפ"ג. וזה בחינת ראש השנה. כי ראש השנה הוא בחינת תפילין, שהם בחינת התחדשות, שזוכים בכל יום על ידי השינה, שאז נתחדשים המוחים בתוך האמונה וכו'. שזהו בחינת ראש השנה, כמובן בדברי רבנו ז"ל, בהתורה אשרי העם עיין שם. כי ראש השנה הוא בחינת קדושת ארץ ישראל, כמו שכתוב, תמיד עיני השם אלוקיך בא מראשית השנה ועד אחרית שנה. שזהו בחינת תפילין שהם בחינת קדושת ארץ ישראל, בחינת והיה כביכה נאמר בפרשיות התפילין כנ"ל. כי עיקר קדושת ראש השנה הוא שנזכה לתשובה שלמה, כי הוא יום ראשון לעשרת ימי תשובה. היינו, שנזכה לחדש ימינו שעברו בחושך ולהוסיף מעתה תוספת קדושה ועבודה מחדש, שזהו בחינת חדש עלינו שנה טובה שאנו מבקשים בראש השנה, חדש דייקה, שנזכה לשנה חדשה דייקה. כי כל שנה הוא פנים מיוחד מ-70 פנים של תורה כנ"ל. על כן צריכים בכל שנה לזכות לפנים חדשות לגמרי, לחיות מעתה חיים חדשים, שזהו בחינת חיים ארוכים כנ"ל. וזהו בחינת מה שמרבין לבקש ולהתפלל בראש השנה על חיים, כמה וכמה פעמים בכל תפילה. כמו שאומרים זוכרנו לחיים וכו', וכתוב לחיים וכו', זוכר יצוריו לחיים ברחמים וכו', וכיוצא בזה הרבה. כי עיקר בחינת חיים הוא בחינת חיים ארוכים הנ"ל של הזקן העיוור הנ"ל, שזכה לתכלית הזיכרון בשלמות כנ"ל, שממנו נמשך קדושת ראש השנה, שהוא בחינת קדושת התפילין, שהם בחינת ולזיכרון בין עיניך כנ"ל. ועל כן נקרא ראש השנה יום הזיכרון, כי עיקר קדושתו מבחינת הזיכרון הנ"ל של הזקן הנ"ל. וכל בקשתנו בראש השנה על החיים, כוונתנו על חיים אמיתיים ונצחיים, היינו מבחינת חיים ארוכים הנ"ל, דהיינו לחדש חיותו בכל עת, בבחינת חדש עלינו שנה טובה, חדש דייקה כנ"ל. כ"ד. וזהו החסד שעשה השם יתברך עמנו, שקבע ראש השנה בראש חודש, שהוא חסד גדול כמו שמבואר בתורה תיקו א', וכן שמענו יותר במעשה נורא שיכל לזה מעניין הכיסא וכו' שלא נתפסה עדיין. כי אנו צריכים שיחדש השם יתברך עלינו את השנה בבחינת ראש חודש, שהוא בחינת התחדשות החיות בכל עת, שזהו בחינת מלכות דוד משיח כנ"ל, שאנו מרבין לבקש בראש השנה שיתגלה מלכותו, שהוא מלכות דקדושה, שאנו מבקשים בראש השנה שיתגלה. וכמו שאנו אומרים בראש השנה כמה פעמים, ותמלוך וכו' ומלוך וכו', בעריכת נר לבין ישי משיחך וצמיחת קרן לדוד עבדך במהרה בימינו. כי מלכות משיח הוא בחינת חיים ארוכים הנ"ל שאנו מבקשים עליהם בראש השנה, שזהו בחינת קידוש החודש כנ"ל, ועל כן קבע לנו ברחמיו ראש השנה בראש חודש כנ"ל. וזהו בחינת מה שאמרו אבותינו זכרונם לברכה על עניין ראש השנה שהוא בראש חודש. זיכרון אחד עולה לכאן ולכאן. זיכרון דייקה, כי קדושת ראש השנה שהוא בחינת ראש חודש, דהיינו לחדש השנה בבחינת חיות חדש, שהוא בחינת ראש חודש, בחינת חיים ארוכים הנ"ל כנ"ל. כל זה הוא בחינת זיכרון כנ"ל, כי כל זה נמשך מהזקן הנ"ל שהוא העיוור, שזכה לתכלית שורש הזיכרון וכו' כנ"ל. וכן מבואר בדבר רבנו ז"ל המתחיל, מי שיודע מארץ ישראל עיין שם, מבואר שם שתפילין וארץ ישראל וראש השנה הם בחינה אחת, עיין שם היינו כנ"ל. חפי. והנה כלל התפילין הם בחינת מוכין חיים, דהיינו להתחיל לחיות בכל פעם מחדש, בין צדיק, בין בינוני, בין רשע. כל זמן ששם ישראל נקרא עליו, צריך בכל יום להתחיל מחדש וכו' כנ"ל. וזהו בחינת ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום, הנאמר על התפילין הקדושים כידוע. חיים כולכם היום דייקה, כי צריך לחדש החיות בכל יום ויום, כאילו מתחיל לחיות היום. וזהו חיים כולכם היום, היום דייקה כנ"ל. וזהו בחינת תפילין של יד ותפילין של ראש, ואיתה בכוונות שתפילין של ראש הם בחינת שלושה שמות אלו, אקה, אביה, אקה, שהם בגימטריה חיים בחינת מוכין, ותפילין של יד הם בחינת מוכי המלכות, ועל כן הם שלושה שמות אלו, אקה, אביה, אדני, שעולין יבוק וכולי אין שם. ומבואר שם שאור התפילין יוצאין על ידי השינה שישנים בלילה, שאז נתחדשין המוכין בתוך האמונה שהוא בחינת מלכות. ועל ידי שקמים בחצות ומתאבלין על חורבן בית המקדש ועוסקים בתורה, על ידי זה מעלין את בחינת נקודת המלכות אמונה שירדה בכל הלילה לכל העולמות התחתונים לברר משם ניצוצות קדושים, שהם הנשמות שנפלו בעוונותיהם להכניס בהם אירועי תשובה להגביהם ולהשיבם לשם מטבח וכו'. והצדיקים והיראים על ידי כמעט חצות ועסק התורה בלילה, הם מעלים נקודת המלכות עד שהיא עולה באור היום ויושבת בזרוע השמאלי כי שם מקומה וכו'. ואז מאיר בה זעיר אנפין הרשימו של המוחין שלה שנשארו בליבו, כי עיקר המוחין דגדלות ממש הם רק בשעת התפילה. ואחר התפילה נסתלקין המוחין, רק שנשאר רשימו מהם שזהו בחינת אור התפילין, שהם בחינת הרשימו של המוחין שנשארים כל היום. רק העיקר הוא בשעת התפילה וכו'. ואחר כך בלילה מסתלק גם הרשימו, ועל כן אין תפילין בלילה. וגם רשימו של המוחין של המלכות נסתלק בלילה. רק שזאת הרשימו של המלכות אינו מסתלק לגמרי, רק שנשארה בליבו, שזהו בחינת סימני כחותם על ליבך, כחותם על זרועך וכו'. ואחר כך בבוקר הוא מאיר בה הרשימו בזרוע שמאל שהוא בחינת תפילה של יד, ואז כשרואה הזר אנפין, שכבר יש לה תפילין רשימו של המוחין, אז היו מתקנה בה, שזהו בחינת קשה כשאול קינה. ואז חוזר ולוקח לעצמו גם כן המוחין שלו, היינו הרשימו שנתחדשה בלילה, וזהו בחינת תפילין של ראש וכו', לעיין שם בכוונות בעריכות. נמצא כי תפילין של ראש הם בחינת התנוצצות המוחין של הדעת, שהוא בחינת זער אנפין, ותפילין של יד הם בחינת התנוצצות המוחין של המלכות, שהוא בחינת אמונה כנל. בעיקר התפילין והמוחין והחיות נמשכים על ידי צדיקי הדור האמיתיים, שהם המוחין והחיות של כל העולם. כי כל צדיק הדור הוא בחינת משה משיח, כמו שכתוב משה שפיר כאמרת. ומשה הוא הדעת, בחינת תפילין, מוחין, כמו שכתב רבנו זה על מקום אחר. כי הצדיק האמת הוא בחינת נער היוצא מעדן להשקות את הגן, ומשם ייפרד והיה לארבעה ראשים, שהם בחינת ארבע הפרשיות שבתפילין כידוע, שהם המוחין של התפילין שנמשכים על ידי הנער היוצא מעדן שהוא הצדיק האמת כידוע. וזהו התפילין של, של ראש ותפילין של יד. זה בחינת צדיק, שהוא בחינת זער אנפין כידוע, או כנסת ישראל, שהוא בחינת מלכות וכנל. היינו, המוחין של הצדיק בעצמו זה בחינת תפילין של ראש. ומוחין של כלל ישראל שהצדיק מאיר בהם ומקרבם לשם יתברך, זה בחינת תפילין של יד, שעיקרם הם בבחינת אמונה, שהוא האמונה והיסוד שהכל תלוי בו. כמו שאמרו בה חבקוק ועמידן על אחת, וצדיק באמונתו יחיה. היינו שהצדיק מוכרח לסלק את המוחין שלו, ואפילו הרשימו נסתלקת בשעת שינה, ולא נשאר אצלו כי אם הרשימו של מוחי האמונה שנשארה בליבו, בבחינת כחותם על ליבך כנל. ואז בשעת השינה האמונה נצטמצמה ונתקטנה בסוד נקודה, והיא יורדת לכל העולמות התחתונים לברר ניצוצות משם כנל. היינו שהצדיק מוכרח להפיל את עצמו לתוך בחינת שינה ולסלק המוחין שלו. ואז הוא מברר על ידי בחינת האמונה שלו ניצוצות רבות מעמקי הקליפות שהם כמה וכמה נשמות של אותן שנפלו באבונותיהם ונתרחקו מהשם מטבח כל אחד כפי מה שנתרחק באבונותיו אחמנה לצלן שבשבילם מוכרח הצדיק להוריד את עצמו עליהם ולסלק את דעתו כדי להכניס בהם אמונה שלמה כדי לקרבם אל האמונה הקדושה להחזירם לשם מטבח שכל זה הוא בחינת שינה של הצדיק כמובן בדבר רבנו זה על במקום אחר שמה שעוסק לדבר עם העולם שיחת חולים וסיפורי מעשיות, כל זה הוא בחינת שינה אצלו, והכל הוא בשביל להגביה ולהרים את העולם לקרבם לשם מטבח. כי מעצם המוח של הצדיק אי אפשר לקבל, על כן הוא מוכרח לסלק דעתו ולהקטין את עצמו בסוד נקודה, ולבררם ולהעלותם על ידי נקודת האמונה לבד. ואחר כך כשנתעורר מהשינה עם כל הניצוצות והנשמות שגביים ועוררם להשם מטבח, צריכים לעסוק בתורה ותפילה ועבודת השם מטבח שזוכים לעלות למקומם בסוד תפילה של יד, שהוא בחינת כנסת ישראל שיושבת בזרוע שמאל כנל. ואז כל הרשימו של כל המוחין של כלל ישראל שנסתלקו מהם, שכולם נשארו בלב הצדיק בחינת כחותם על ליבך, ומאיר הכל באותה נקודת האמונה שלו שעלתה עם כל הבירורים שהם נשמות הבעלי תשובה, שהגביעם והחזירם לשם מטבח. היינו, שמאיר בהם דעת ושכל כדי לחזקם באמונה שלמה, כדי שיתחזקו בעבודתם ולא יסתכלו על המניעה והסתה של הבעל דבר ושאר המונים. רק יעברו על הכל על ידי חוזק אמונתם שנתחזקה ביותר על ידי הדעת שאיר בהם בסוד תפילין של יד כנל. ועל ידי זה נמתק יד קאה, שהם בחינת כל המניות והסתות וכו' שנמשכים הכל על ידי בחינת גבורות ודינים בחינת יד קאה כנל. כי על ידי חוזק האמונה עוברים על הכל כנל עד שאין יכול להפיל אותם שום דבר. כי הוא מאיר בהם הדעת של האמונה הקדושה שידעו שהשם מטבח בכל מקום ואין שום מניעה בעולם שלא יוכלו לשברה. ואין שום מיוש בעולם, כי אין ירידה בעולם שלא יוכלו לעלות משם כנל. ועל ידי זה מחזקם ומעוררם באמונה שלמה, עד שעוברים על כל המניעות והבלבולים שבעולם ונתקרבים לשם מטבח, ומתחילים בכל פעם מחדש, כי הוא מכניס בהם אמונה שלמה, שהוא בחינת עריכת אפיים, לעבור על כל המעכבים והמונעים והבלבולים שבעולם כנל, שזהו בחינת תפילין כנל. ואז כשהצדיק רואה שבחינת נקודת האמונה הצליחה, וגם עשה פרי שכבר קיבלה המוכין והדעת, שהוא בחינת תפילין של יד, דהיינו שהוא רואה שכבר עלתה בידו והועילה הגיעתו ותרחתו, כי זכה להעיר הדעת בנפשות שאלם וקרבם להשם מטבח, עד שהם חזקים באמונתם לעמוד על עומדם ולעבור על כל המניעות שבעולם וכו' כנעל. אז הצדיק בעצמו מתקנה בתלמידיו שרואה שקיבלו מוכין ודעת אמיתי ממנו, אז הוא מתקנה מהם בבחינת ומתלמידה יותר מכולם, שעל ידי התלמידים שהעיר בהם המוח והדעת של האמונה הקדושה, שהוא בחינת כנסת ישראל, בחינת תפילין של יד כנעל, על ידי זה הוא מתקנה בהם ונזכר בעצמו היכן המוכין שלו. ואז הוא מחזיר לעצמו הרשימו של המוכין שלו שנסתלקו בשעת השינה, ואז הוא מקבל הרשימו זאת שנתחדשה בחידוש נפלא, שזהו בחינת תפילין של ראש כנל. וכן מבואר בדברי רבנו זה על מקום אחר, שבתחילה מוריד הצדיק את עצמו כדי לקרב נפשות, ואחר כך חוזר למעלתו בתוספת הערה וכוליינו כנל. ומשני בחינות אלו שהם המוכין של הצדיק בעצמו, והמוכין של האמונה שמכניס בכנסת ישראל, שהם הנפשות שמקרבן לשם יתברך, משם נמשכים בחינת תפילין של ראש ותפילין של יד לכל אחד ואחד, כי כל בחינה כלולה מכל הבחינות כידוע. וזה בחינת למנצח לדוד להזכיר, להזכיר את עצמו כמו שפרש רשי שם. משל למלך שכעס על צונו וכו', אחר זמן החזיר את הצון וכו', אין שם. היינו כנל, שבתחילה מזכיר הצדיק את ישראל שהחזרו להשם מטבח, ואחר כך כשרואה שהועיל לתפילתו והגיעתו והחזיר את ישראל להשם מטבח, אז היא מזכיר את עצמו כנל, שזו בחינת תפילין של ראש, שהם בחינת זיכרון כנל. חפבה. ועל כן המוכין של התפילין של ראש הם בחינת אקה אביה אקה, שעולים חיים כנל. כי אקה הוא בחינת עיבור, כמובן בכוונות. כי מבואר בדברי רבנו זל בתורה קרא את יהושע, שאקה הוא בחינת תשובה, בחינת אנה זמין למהווה. כי קודם התשובה עדיין אין לו הוויה כלל. רק כשמתחיל לעשות תשובה, אז הוא בבחינת אקה, בבחינת אנה זמין למהווה. כי אז הוא מתחיל להזמין ולהכין את עצמו שיהיה לו הוויה בעולם, אין שם. והיית שם שצריכים לעשות תשובה על התשובה וכולי, אין שם. ואפילו הצדיק שכבר עשה תשובה שלמה, אף על פי כן צריך לעשות תשובה בכל עת על ההשגה הראשונה. כי בכל עת הוא בא על השגה חדשה. ואזי הוא עושה תשובה, שהוא בחינת אקה, על ההשגה של אתמול שהתגשם את רוממות אלוקותו וכו'. שזהו בחינת שבת, בחינת עולם הבא, שהוא כולו שבת, כולו תשובה וכו', אין שם. נמצא שהצדיק האמת הוא תמיד בבחינת אקה, כי בכל פעם ופעם הוא בא אל מוכין חדשים, הוא מתחיל להשיג את השם מטבח בהשגה חדשה ומוכין חדשים, שזהו בחינת חיים ארוכים הנ"ל, בחינת חיים חדשים, שמתחיל לחיות בכל פעם, שכל זה הוא בחינת אקה, כי בכל יום הוא בחינת אקה, בחינת אנה זמי למהווה, כאילו עדיין לא התחיל לחיות כלל, ולא היה לו עדיין שום הוויה בעולם כלל, רק עתה הוא מתחיל לחיות ולהכין את עצמו שיהיה לו הוויה בעולם, שזהו בחינת אקה כנל. ועל כן התפילין שהם מבחינת חיים ארוכים הנ"ל של הצדיק שמתחיל בכל פעם לחיות מחדש במוחים חדשים כנל, על כן הם בבחינת אקה אביה אקה, שעולה חיים, היינו שבכל יום בבחינת אקה, בחינת עיבור, בחינת הנזמי למהווה, שמתחיל לחיות מחדש במוחים וחיות חדש כאילו עדיין לא היה לו הוויה וחיות כלל כנל. ואחר כך נמשכים לו על ידי איזה מוכין חדשים גמורים, שהם מבחינת הוויה, שהם מבחינת המוכין, כמובן בכוונות אין שם. ותכף, כשזוכה לקבל אלו המוכין החדשים שהם החיים, אחר כך הוא חוזר ומסלק אלו המוכין, ולא נשאר לו רק הרשימו. ואזי הוא חוזר ומתחיל להתדבק לשם מטבח ולהתגעגע אליו, שיזכה עוד למוכין חדשים גדולים עוד יותר ויותר, שזה בחינת אקה השני, בחינת אנה זמי למהווה וכו' כנל. וזהו אקה הוויה אקה, כי הוא נשאר תמיד בבחינת אקה, בבחינת אנה זמי למהווה, כי תכף שמקבל המוחין, שהם בחינת הוויה, תכף הוא חוזר ומתחיל להתגעגע להשם מטבח בבחינת אקה, אנה זמי למהווה, כאילו עדיין לא היה לו הוויה כלל וכן לעולם כנל. ועל כן אלו השלושה שמות, אקה, הוויה, אקה, עולים חיים. כי זה עיקר החיים בחינת חיים ארוכים הנל, דהיינו שמתחיל לחיות בכל פעם וכנל בעריכות. אבל המוחין של כנסת ישראל שהם מבחינת תפילין של יד הם מבחינת אקה אביה עדני, כי הם צריכים גם כן בכל יום להתחיל מחדש בבחינת אקה אנה זמי למהווה כנל, ואחר כך מקבלים המוחין שלהם שהם מבחינת אביה כנל. אבל אחר כך כשנסתלקין המוחין שלהם נשארים בבחינת עדני, שהוא בחינת מלכות אמונה, שמאמינים בהשם יתברך שהוא אדון כל. כי זאת הבחינה של עדני, שבחינת האמונה צריכה להישאר תמיד. כי זאת הנקודה אין הנסתלקת לעולם. כי בהכרח שישאר בחינת רשימו של מוחי האמונה כדי שיוכלו להתחזק בעבודתם כנל. כי עיקר התחדשות המוחין של המון העם הוא כדי שישארו באמונה חזקה שזה עיקר חיותם כי הוא יסוד הכל. ועל כן הרשימו שלהם נשארת בבחינת עדני, שהיא בחינת אמונה שמאמינים באדון כל. ועל ידי זה נתחדשין המוחין שלהם וזוכין לעבור על כל המניות וכולי כנל. אבל המוחין של בחינת תפילין של ראש, שהם בחינת המוחין של הצדיק, הם נשארים בבחינת אקה, כי הוא זוכה באמת לחיים ארוכים הנעל שמתחיל בכל פעם לחיות מחדש וכנל. וזה בחינת אקה אשר אקה, זה בחינת תשובה על תשובה הנעל שבכל פעם מתחיל לחיות מחדש בבחינת אקה הנעל. וזהו אקה אשר אקה. אקה דאנה זמין למהווה, שמתחיל לחיות ולקבל מוחין חדשים בבחינת תפילין כנל. וזהו אשר אותיות ראש, שהם המוחין בבחינת הוויה כנל. ואחר כך הוא חוזר להיות בבחינת אקה, כי מתחיל להשתוקק לחזור ולקבל חיות ומוחין חדשים עוד יותר. וזהו בבחינת אקה השני כנל. נמצא שאקה אשר אקה הוא בבחינת אקה הוויה אקה, הנל, שהוא בבחינת תפילין. כי זה השם, אקה, אשר אקה, גילה השם יתברך למשה בשעת יציאת מצרים, שהוא בחינת תפילין כנל. וכן אצל כל אדם בעצמו צריך להמשיך על עצמו שני בחינות מוחין הנל, שהם בחינת תפילין של יד ותפילין של ראש. כי כשהמוחין נסתלקין ממנו, אזי על ידי הרשימו של האמונה שנשארה בליבו, על ידי זה הוא חוזר וממשיך דעת ומוחין לעצמו להתחזק באמונה יתרה, לחזור ולהתחיל בעבודת השם. שזהו בחינת תפילין של יד, שהוא בחינת אמונה, מלכות, כנל. שהשמות עולין יבוק, שהוא בחינת בקי, בחינת מעבר יבוק כנל, שעוברים על כל המניות וכנל. ואחר כך, כשזוכה לבחינת תפילין של יד, דהיינו להתחזק באמונה, ולבלי להניח להפיל את עצמו חס ושלום, אחר כך הוא מתקנה בעצמו וחוזר וממשיך לעצמו מוחין גדולים ממש, להתחזק לעלות מדרגה לדרגה. לחיות בכל פעם חיות חדש, שזהו בחינת תפילה של ראש, שהשמות הם אקה הוויה אקה, בחינת חיים וכנל והבן היטב. חף זין. וזה בחינת תפילין דרשי ותפילין דרבנו תם. ומבואר בכוונס שהתפילין דרבנו תם הם מוכין גדולים ביותר, ושם הגבורות יוצאין קודם החסדים, שזהו בחינת הצירוף של התפילין דרבנו תם, שהם בחינת יוד קי קי וו, בחינת קדש, והיה כביחה והיה עם שמוע וכו'. ותפילין דרשי הם בחינת הוויה כסדר, בחינת חסדים קודם לגבורות וכו' אין שם. כי בתחילה עלה במחשבה לברוא את העולם במידת הדין. ראה שאין העולם מתקיים והקדים מידת הרחמים ושיתפו למידת הדין. הדאו דכתיב, אלה תולדות השמיים והארץ בהיברעם, ביום עשות השם אלוקים ארץ ושמיים. וזה ידוע שעיקר העצר הרע, והסתרא אחרא נמשך מבחינת גבורות ודינים שנמשכים מתחילת הצמצום של החלל הפנוי. ושבירת היצרה נמשך מבחינת מידת הרחמים ששיתפו למידת הדין. שעל ידי זה יש כוח לשבר היצרה ולהופכו אל הקדושה, שזהו בחינת מה שהצדיקים מהפכים מידת הדין למידת הרחמים. ועל כן בתחילה עלה במחשבה לברוא את העולם במידת הדין לבד, כי רצה שיתגבר האדם בעבודתו כל כך עד שיהיה לו כוח לשבר היצר הרע בעצמו שבא ממידת הדין בלי סיוע דלעילה. אבל השם יתברך ראה כי אי אפשר לעולם להתקיים בזה, אל כן הקדים מידת הרחמים למידת הדין, שמזה נמשך מה שהשם יתברך ברחמיו מרחם על העולם בכל עת ושולח להם הרהורי תשובה ומסייע אותם לשבר את היצר הרע שהוא מבחינת מידת הדין. כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, בכל יום יצרו של אדם מתגבר עליו, ואלמה לקדוש ברוך הוא עוזרו היה נופל בידו. בכל יום יצרו של אדם מתגבר עליו, זה נמשך מבחינת בתחילה עלה במחשבה לברוא במידת הדין, שזה הדין מתעורר בכל יום ורוצה חס ושלום לנהוג העולם בבחינה זאת. ומשם מתעורר ומתגבר היצר הרע שנמשך משם בכל יום ויום. אך אלמה עליה הקדוש ברוך הוא עוזרו וכולי, כי השם יתברך מאחם תכף ומקדים מידת הרחמים למידת הדין. שזהו בחינת העזר והסיוע שמסייע לאדם בכל יום לשבר את היצר הרע שהוא ממידת הדין כנל. כי העזר והסיוע נמשך מבחינת ראה שאין העולם מתקיים עמד והקדים מידת הרחמים למידת הדין כנל. אבל יש צדיקים גדולים כל כך שאין צריכים סיוע מלאלה, והקדוש ברוך הוא מתנהג עמהם בתחילה במידת הדין, והם עומדים בכל הניסיונות וסובלים כל מיני איסורים וצרות הנמשכים ממידת הדין ונשארים על עומדם, עד שזוכים למה שזוכים כמו שכתוב באברהם והאבות. האלוקים אשר התהלכו אבותיי לפניו, האלוקים דייקה, שהוא בחינת מידת הדין, שהלך מעצמו בלי סיוע דלאלה כמו שפרש רשי בפרשת נוח. וזהו בחינת כל האיסורים שצדיקים סובלים, כמו שכתוב, אדוני צדיק יבחן, כפשטני הזה, כל מה שיודע שפשטנו יפה, הוא מקיש עליה ביותר. כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, וכמו שכתוב, כי את אשר יאהב השם יוכיח וכו'. כי הם ממתיקים הדין בשורשו בתחילת המחשבה הנ"ל. כי הם מאמינים ויודעים שהאיסורים והדינים בעצמן הם טובות גדולות. ועל ידי זה באמת הם זוכים לעלות ולכלול בתחילת המחשבה, שזהו בחינת רבי עקיבא שסרקו את בשרו במסרקות של ברזל. ושאל משה רבינו עליו השלום, זו תורה וזו שכרה? והשיב לו השם יתברך שתוק, כך עלה במחשבה. כי איסורים של צדיקים כאלו, בחינת רבי עקיבא וחבריו, הם נמשכים מתחילת המחשבה שרצה השם יתברך לברוא את העולם במידת הדין, כדי שיזכו לעמוד בניסיון בלי סיוע דלאלה כנ"ל. כדי שיזכו הכל לכלול בתחילת המחשבה. אבל ראה שאין העולם מתקיים, על כן נקדים מידת הרחמים וכו'. ואז יש כוח לכל לשבר היצר הרע על ידי סיוע דלאלה, שהוא בחינת מידת הרחמים כנ"ל. אבל הצדיקים הגדולים כמו רבי עקיבא וחבריו כנ"ל, הם עובדים השם יתברך כמו שעלה בתחילת המחשבה. דהיינו במידת הדין לבד. דהיינו שסובלים כל מיני איסורים ועומדים בכל הניסיונות והכתרוגים שהכל נמשך ממידת הדין. והם משברים הכל בעצמן וכנ"ל, ועל ידי זה זוכים באמת לעלות ולכלול בתחילת המחשבה. שזהו בחינת שתוק, כך עלה במחשבה כנ"ל. כ"ח. כי עיקר הדין נמשך מתחילת הצמצום של החלל הפנוי וכו' כידוע. ומבואר בדבר רבנו ז"ל בתורה בו אל פרו, שחלל הפנוי עם בחינת הקושיות שאי אפשר לתרצם וכו', אין שם כל זה היטב. אבל הצדיק הגדול, בחינת משה יכול לכנוס גם באלו הקושיות שהם בחינת חלל הפנוי וכו', אין שם. וזהו בחינה הנ"ל שהצדיק עולה בתחילת המחשבה שהוא תחילת הצמצום של חלל הפנוי שמשם שורש הדין, וזוכה לעמוד שם בניסיון ולסבול כל האיסורים והדינים. ועל ידי זה הוא זוכה להשיג סוד חלל הפנוי לידע, שגם שם נעלם ונסתר השם יתברך בדרך נפלא ונורא שאי אפשר להשיג וכו'. כמו שכתוב שם, עיין שם בתורה בו אל פרעה הנ"ל. וזה בחינת פילין דרבנו תם, שהם בחינת מוחין גבוהים יותר, ששם הגבורות קודמים לחסדים, שנמשכים מבחינת צדיקים הגבוהים הנ"ל, שהשם יתברך מתנהג עמהם כמו שעלה בתחילת המחשבה. ועל כן הם זוכים באמת לכלול בתחילת המחשבה ולהמדיק הכל בשורשו וכנ"ל. וזהו בחינת שהגבורות קודמים לחסדים, כי הם יכולים לקבל הגבורות בעצמן קודם החסדים, שזהו בחינת ההנהגה שעלה במחשבה תחילה כנ"ל. כי הם זוכים אפילו על ידי מידת הדין בעצמו, כי סבלו איסורים גדולים ונבחנו עד שהם זוכים גם על פי מידת הדין בעצמן וכנ"ל. אבל תפילין דרשי החסדים קודמים לגבורות, זהו בחינת תקדים מידת הרחמים ושיתף למידת הדין, שזהו עיקר ההנהגה של כל העולם כנ"ל. ועל כן עיקר התפילין הם של רשי שמניחים אותם רוב העולם, כי עיקר הנהגת העולם מקיומו על ידי בחינה זו לבד, כנ"ל. רק מי שרוצה לקדש את עצמו בתוספת קדושה, הוא צריך להניח גם תפילין רבנו תם כדי לקבל הערה גם מהצדיקים הגבוהים הנ"ל, שזכו לעלות לתחילת המחשבה ולהמתיק כל הדינים בשורשה ממש וכו' לכנ"ל. כי מהם אנו יכולים לקבל קדושה יתרה. ועל כן כל מי שרוצה לקרב את עצמו לשם מטבח, להמשיך על עצמו תוספת קדושה, צריך להניח תפילין דרבנו תם, כמו שהזיר רבנו זל את אנשיו להניח תפילין דרבנו תם. כי כל ההתרחקות מהשם מטבח נמשך מהיצר הרע משורשו, שהוא במידת הדין שנמשך מחלל הפנוי הנ"ל. ועל כן עיקר תוספת קדושה נמשך על האדם על ידי תפילין דרבנו תם, שנמשכים מבחינת הצדיקים הנ"ל, העולים לשם לבחינת שורש הדין של בחינת חלל הפנוי, וממתיקין הכל בשורשם. שעל ידי זה נמשך כוח על כל הרחוקים לשבר ולבטל היצר הרע שנמשך משם כנ"ל. חפתת. ועל כן עכשיו בעקבות משיחה בסוף הגלות צריכים להיזהר מאוד להניח תפילין דרבנו תם, כמו שהזהירו כל הצדיקים האמיתיים שהיו בימינו. כי עכשיו התגבר הבעל דבר מאוד מאוד, מחמת שרואה שקרוב לבוא קיצו. על כן הוא מתגבר מאוד, כמו שני בני אדם הנלחמים זה עם זה. כשרואה כשמתגבר כנגדו וכמעט שיפול, אז הוא מתגבר בכל כוחו להפיל את שכנגדו. וכמו שאמר החכם, אין גיבור כמתייאש. כי הגלות הוא בחינת עיבור, וכשיוצאים מן הגלות זה בחינת לידה, כמו גאולת מצרים שנקראת לידה. כמו שכתוב, ומולדותייך ביום הולדת אותך. וכן בגאולה האחרונה כתיב, כי חלה גם ילדה ציון את בניה. כמו שכתוב, ואני אשביר עם הוליד. ועל כן בסוף הגלות מתגבר הגלות ביותר, כמו שהייתה במצרים, כמו שכתוב, ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, הרה לעם הזה וכו'. כמו שכתוב, תכבד העבודה וכו'. זה בחינת קישוי הולדה, בחינת והי כי יקשה פרעה לשלחנו. וכן כל האיסורים והצרות שסובלים עכשיו בסוף הגלות האחרון הזה הם בחינת חבלי לידה, כמו הרה תקריב ללדת, תחיל תזעק בחבליה וכו'. בעיקר התגברות הגלות שמתגבר עכשיו חס ושלום, ומה שהבעל דבר מתגבר מאוד על נפשות ישראל רחקה מהשם מטבח, שזהו עיקר גלות וצרות הנפש, כי חוץ מזה הכל הבל וכמובן במקום אחר. ועיקר הצרה מה שמתגבר הבעל דבר להכניס כפירות ואפיקורסות בעולם חס ושלום. וכמו שאמר רבנו זל, שהולך אפיקורסות גדול בעולם. וכמו שרואים בחוש שלא הייתה כזאת מימי עולם אפיקורסות כזאת בישראל כמו עכשיו בעוונותינו הרבים. שרבו המתפרצים בהם ללמד את נערי בני ישראל חוכמותיהם ולשונותיהם וכו', וכבר דיברנו מזה במקום אחר. וכל התגברות הבעל דבר שמתגבר עכשיו זהו בחינת חבלי של משיח. בחינת חבלי לידה כנ"ל, וכל כוחו נמשך משורש הדין של בחינת חלל הפנוי כנ"ל. ועל כן עכשיו אין כוח לעמוד כנגדו, כי אם בכוח הצדיקים האמיתיים הגדולים מאוד הנ"ל, שיכולים לכנוס לשם לתוך בחינת חלל הפנוי להמתיק הדין שם בשורשו, שעל ידי זה נתבטל כל כוח היצר הרע של כל באי עולם שנמשך משם. על כן צריך כל אחד להיזהר להניח תפילין דרבנו תם שהם נמשכים מבחינת מוחין של הצדיקים הגדולים הנ"ל כדי לקבל כוח מהם לשבר את היצר הרע שמתגבר עכשיו מאוד שנמשך משם וכנ"ל. למד כי עיקר קישוי הולדה נמשך מבחינת המלאק, כמובן בדברי רבנו זל על פסוק וישסף שמואל את הגג וכו', עיין שם מה שכתוב שם על פירוש רש"י חתכו לארבע. על ידי זה נפתח רחמה של המקשה ללד עיין שם, שהוא בחינת הכפירות והאפיקורסות נמשך מחלל הפנוי, ועל כן נקרא ראשית, כמו שכתוב ראשית גויים עמלק, כי חלל הפנוי קדם לעולם, כי בלא זה לא היה מקום לבריאת העולם, כמבואר היטב כל העניין בתורה בו אל פרעה עיין שם היטב. ומשם, מבחינת חלל הפנוי, נמשך הקליפה הקודמת לפרי, ועל כן נקרא עמלק ראשית. מחמת שכוחו נמשך מחלל הפנוי שהוא ראשית וקודם לעולם שמשם בחינת הקליפה הקודמת לפרי כנ"ל. וזה בחינת הבכורה של עשיו שהוא עמלק היינו כנ"ל. כי נמשך מבחינת הקליפות הנמשכים מחלל הפנוי שקדם לעולם. ועל כן השתדל יעקב לקח הבכורה מעשיו. כי באמת השם יתברך קדם לכל. כי הוא יתברך ממלא כל העלמין וסובב כל העלמין. והוא יתברך בעצמו ברא את החלל הפנוי כדי שיהיה מקום לבריאת העולם כנ"ל. ועל כן ישראל על ידי אמונתם בשם יתברך שקדם לכל, הם עוברים על כל החוכמות והכפירות והאפיקורסות הבאים מחלל הפנוי, כי הם מאמינים שגם בחלל הפנוי בעצמו נעלם השם יתברך, כי הוא יתברך קדם לכל וכמובן בתורה הנ"ל. שעל כן נקראים ישראל עבריים, על שם שעל ידי אמונתם באלוקי העבריים הם עוברים על כל החוכמות הבאים מחלל הפנוי. ועל כן באמת, ישראל הם בכורים באמת, כמו שכתוב בני בכורי ישראל, כי עוברים על ידי אמונתם על החלל הפנוי ומאמינים בהשם יתברך בעצמו שהוא ראשון וקודם לכל כנ"ל. ועל כן לקח יעקב הבכורה מעשיו, כי מתחילה בהכרח היה שתהיה הבכורה אצל עשיו כקליפה קדמה לפרי, כי הבכורה שלו נמשך מחלל הפנוי שקדם לעולם. אבל יעקב על ידי אמונתו זכה לעבור את החלל הפנוי, להאמין ולכלול בשם יתברך שקדם לכל. ועל כן אחר כך ביטל את הבכורה של עשיו, שהוא בחינת ראשית גויים עמלק, וזכה להיקח הבכורה לעצמו, עד שזכה שזרעו יהיו נקראים כולם בכורים, כמו שכתוב בני בכורי ישראל וכנ"ל. וזה בחינת מכת בכורות דייקה בשעת יציאת מצרים, ואז נתקדשו בכורי ישראל, כי זה עיקר יציאת מצרים. כי כל הגלויות שכלולים בגלות מצרים נמשכים על ידי זוהמת המלאק, שהוא עיקר זוהמת הנחש, שהוא ראשית גויים המלאק, שממנו מקבלים כל הארבעה מלכויות שהם כל הגלויות, כמו שכתב רבנו ז"ל בהתורה מישר דסקינה. וגם שרו של מצרים הוא אדום, שהוא עשיו כמובן. וכל עיקר קשיות וכבדות לב של פרעה, שלא רצה להניח את ישראל לצאת, נמשך מבחינת האפיקורסות והכפירות שנדבק בו, הנמשך מחלל הפנוי, שהוא בחינת המלאק, וכמו שכתב שם רבנו ז"ל על פסוק בו אל פרעה כי אני הכבדתי את ליבו, שפרעה הוא בחינת חלל הפנוי שמשם נמשך כבדות ליבו, בחינת ויהי כי יקשה פרעה לשלחנו וכו', בחינת קישוי הולדה כנ"ל. על כן, ויהרוג השם כל בכור בארץ מצרים כדי להכניע בכור דסית רעך הנמשך מבכורה של עשיו בחינת ראשית גויים עמלק, מבחינת הכפירות הנמשכים מחלל הפנוי שקדם לעולם. כדי להכניע כל זה ולהכביר בכורי ישראל שמקבלים מהבכורה של יעקב שזכה על ידי אמונתו לעבור לחלל הפנוי, לעבור על כל הקושיות והחקירות הנמשך משם, ולדבק את עצמו בהשם מטבח שהוא ראשון וקודם לכל. שמשם הבכורה דקדושה וכנ"ל. ועל ידי זה יצאו ישראל ממצרים שהוא בחינת לידה, ואז נתקדשו הבכורות להתנם לכהן, שהוא מקבל קדושתו מבחינת זקן דקדושה, בחינת זקן אהרון וכו' כנ"ל, שהוא בחינת תיקון דיקנה הנמשכין על ידי העיוור הנ"ל שנכלל באינסוף שקדם לכל, ששם כל העולם אינו עולה כערף עין וכו' כנ"ל. כדי לקדש הבכור שהוא הולדה ראשונה, להמשיך עליו קדושת הבכורה של ישראל שהיא בחינת האמונה, שעל ידי זה עוברין על כל החוכמות ומאמינים בהשם מטבח שקדם לכל. וזה בחינת ועברת כל פטר רחם להשם, ועברת דייקה, כי על ידי קדושת בכור זוכין להתגבר על בחינת הבכורה דסיטראחה שהוא בחינת חלל הפנוי וכו' כנ"ל. כי על ידי קדושת בכור לכהן ממשיכין אמונה שלמה, שעל ידי זה עוברין על כל החוכמות וכו' כנ"ל. ועל כן עיקר התפילין הם מדברים מיציאת מצרים וקדושת בכורים ואמונה כי הכל אחד, כי על ידי אמונה עוברים על כל החוכמות הנמשכים מחלל הפנוי, שהוא בחינת יציאת מצרים, בחינת קדושת בכורים כנ"ל, ומשם עיקר התפילין שהם התחדשות המוחין והחיות. כי עיקר התחדשות המוחין והחיות מקבלין על ידי אמונה שהוא עיקר החיים, כמו שכתוב באור פני מלך חיים, וכמובן בדברי רבנו ז"ל וכנ"ל. כי על ידי אמונה שמאמינים בחידוש העולם, שהשם יתברך ברא הכל כרצונו, יש מאין המוחלט אחר העדר הגמור. וכמו שהוא יתברך חידש את העולם יש מאין המוחלט, כמו כן הוא מחדש גם עתה בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. בעיקר חידוש מעשה בראשית בכל יום הוא על ידי החוכמה, כמו שכתוב כולם בחוכמה עשית, שהם המוחין חדשים הנמשכים בכל יום, להכיר אותו בכל יום מחדש בידיעה והכרה חדשה. שעל ידי זה נתחדשין מעשה בראשית בכל יום בבחינת ובטובו מחדש וכו'. אין טוב אל התורה, אין טוב אל הצדיק. היינו הצדיק האמת זוכה להשגת התורה והדעת מחדש בכל יום, שעל ידי זה נתחדשין מעשה בראשית, ומשם עיקר התפילין כנ"ל. למד א', כי באמת הכל אחד. כי הולדת נפש מישראל, ולבטל הקישוי יולדה ממש, וממש בחינת יציאת מצרים שהוא בחינת הולדה כנ"ל. אחר שביטל השם יתברך בחינת הקישוי הולדה על ידי הריגת בכורי מצרים, שזהו בחינת ויהי כי יקשה פרעה לשלחנו, ויהרוג השם כל בכור בארץ מצרים וכו' כנ"ל. כי בשעת יציאת מצרים שהוא בחינת הולדה, אז נתגלה האמונה הקדושה, בחינת אמונת חידוש העולם. שזה העיקר שנתגלה אז על ידי כל האותות והמופתים נוראים מאוד שעשה השם יתברך עמנו אז. ועל כן פרעה מלך מצרים שניקתו מאדום עמלק, שהם הכפירות של חלל הפנוי, רצו לעכב את ישראל בגלות, שזהו בחינת קישוי הולדה, בחינת ואי כי הקשה פרעה וכו' כנל. ועיקר התגרותם היה על גודל התגלות האמונה שגילה משה אז, שהוא אמונת חידוש העולם כנל. על כן ניקה השם כל בחוריהם שנמשכים מבחינת בחור דסיטרא אחא, שהם הכפירות הנמשכים מחלל הפנוי כנל. וכן בשעת הולדה ממש, כשצריכים להוליד נפש מישראל, וכל נפש מישראל הוא התגלות חדש ודעת חדש להכיר את מי שאמר והיה העולם, כי זה כלל שאין הקדוש ברוך הוא עושה שתי פעמים דבר אחד, כמו שאמר רבנו זל, שאפילו נשמות המגולגלים אין אותה הנשמה בעצמה באה בפעם שנייה כמו בראשונה, כי אין הקדוש ברוך הוא עושה שתי פעמים דבר אחד, ואין מתגלגלת אותה הנשמה בעצמה כמו בראשונה, רק נשמה זאת עם רוח זה, או נפש זה עם רוח זה וכו' וכיוצא בזה. נמצא שהוא עניין אחר ודבר חדש לגמרי, כמובן בדברי רבנו זל. נמצא שבכל פעם שנולד נפש מישראל, נולד שכל חדש. כי עיקר החיות והנפש הוא השכל, שהוא הנשמה והחיות, בחינת נשמת שדי תבינם וכו'. כמו שכתב רבנו זל, היינו שנולד ונמשך נפש חדש בעולם, שהוא בחינת שכל חדש, כדי לזכות להכיר אותו יתבח בידיעה והכרה חדשה. כי בכל דור ודור נתגלה ערכותו יתבח בידיעה חדשה והכרה חדשה, כפי הבירורים של הנשמות שנתבררים בכל דור. כי בשביל זה השם יתבח מטריח את עצמו כביכול בכל דור ודור, לקיים ולהניג את עולמו מדור לדור, כדי לברר הנשמות ביותר מזוהמת הנחש, כדי שיכירו אותו בכל דור ודור, בתוספת הכרה וידיעה חדשה, כפי תוספת הבירור שנתברר בכל דור ודור כנל. שזהו בחינת זה שמי לעולם וזה זכרי לדור דור, בחינת לדור ודור נגיד גודליך וכו'. ועל כן, בכל עת שבא נפש חדש, שהוא בחינת שכל חדש וידיעה חדשה, להכיר אותו יתבח, לגלות אמונתו יתבח יותר בעולם, בבחינת דור לדור שבח מעשיך וכו', אזי מתגרה בזה זוהמת עמלק, שהוא זוהמת הנחש, ורוצה לעכב חס ושלום מהולדה, שמזה בא חס ושלום בחינת קישוי הולדה. כי עיקר קישוי הולדה הוא על ידי זוהמת הנחש, שהוא חטא אדם הראשון, שאז נגזר בעצב תלדי בנים וכו'. וזה שכתב רבנו זל, שמזמור לתודה מסוגל למקשה ללד לומר אותו בשבילה. כי מזמור לתודה מדבר באמונה, כמו שכתוב, דעו כי השם הוא אלוקים וכו'. הוא מסיים, ועד דור ודור אמונתו. כי עיקר האמונה נתחדשה ונתחזקה מדור לדור על ידי התחדשות הנשמות, שהם בחינת שכליים חדשים בהכרת אלוקותו יתבח. על כן על ידי זה מבטלים קישוי הולדה, כי עיקר ביטול קישוי הולדה על ידי אמונה. ועל כן העיקר הוא תפילה, כמו שנוהגים בכל ישראל להרבות בתפילה בשביל מקשה לילד. כי התפילה היא בחינת אמונה, שעל ידי זה נתבטל קישוי הולדה שבא מעמלק, שהוא בחינת כפירות שרוצה למנוע חס ושלום הולדת נפש חדשה. שעל ידי זה יתגלה יותר אמונת חידוש העולם וכו' כנל. וזהו בחינת קדושת בחורים, כי עיקר הוא הולדה ראשונה שאז עיקר התחדשות, שאז מתגרה ביותר. על כן צריכים לקדש הבחור, לתנוע לכהן וכו' כנל. שעל ידי זה מכניעין בחור דסיטרא אחרא, שהוא בחינת עמלק כנל. וזהו מלחמה להשם במלק מדור דור, מדור דור דייקה, כי הוא מתגבר בכל דור דייקה, כי הוא מלך זקן וכסיל, ואין רוצה בהתחדשות המוחין והחיות שנמשך על ידי התחדשות הנשמות שמתחדשים מדור לדור, כי הוא כופר בחידוש העולם שמשם כל התחדשות של כל המוחין שהוא בחינת ובטובו מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית כנל. ועל כן פרשיות התפילין מתחילים מהולדת, מבחינת קדש לי כל בכור, כי ההולדה הוא בחינת התחדשות המוחין והחיות כנל. שזו בחינת תפילין לחדש מוחו וחיותו בכל יום, להתחיל בעבודת השם בכל יום מחדש וכו' לכנל. למדבט. ועל כן עכשיו בסוף הגלות, שאז מתגבר הבעל דבר ביותר, שהוא בחינת זוהמת הנחש, מחמת קליפת אמן המלאק, שזו בחינת חבלי משיח, שהם בחינת חבלי לידה ממש כנל, בחינת קישוי הולדה כנל. כי עכשיו החבלי לידה וקישוי הולדה כבדים הרבה יותר מאוד מקישוי הולדה של גאולת מצרים. מחמת שעכשיו תהיה הגאולה האחרונה שהיא גאולה שלמה שאין אחרי הגלות עוז. שאז יתבטא לגמרי זוהמת הנחש ממש וכל ישראל ישובו לשם באמת לעולם. עד שנזכה לתחיית המתים שאז יהיה חידוש העולם ואז יתקיים בילה מוות לנצח וכו'. ואז נחיה חיים ארוכים, חיים נצחיים הנ"ל, שהם מבחינת תפילין, מבחינת עץ החיים כנ"ל. ומחמת שרואה שקרוב לבוא קיצו וסופו, על כן מתגבר מאוד מאוד ביותר כנ"ל. ועיקר התגברותו הוא שרוצה להפיל את ישראל חס ושלום לידי זקנה ותשוט כוח חס ושלום. כאילו כבר חס ושלום נזדקנו בהגלות זה זמן רב כל כך כמה וכמה מאות שנים. עד שחס ושלום אפס תקווה חס ושלום. וכן הוא מפיל את כל אחד בפרטיות לבחינת זקנה כנ"ל כאילו כבר נזקן חס ושלום במעשיו עד שאי אפשר לו לשוב. שעיקר הגאולה תלויה בזה. וכמו שכתוב בזוהר הקדוש ולט מילתא דא תליא אלא בטיובתא. ועל זה אנו מתפללים אל תשליכנו לעת זקנה ככלות כוחנו אל תעזבנו. וכמובן בספרים שאנו מתפללים שלא ניפול לידי זקנה דסיטרא אחרא נעל חס ושלום. כי הבעל דבר בבחינת המן המלאק נקרא זקן וכסיל כנ"ל, כי הוא כופר בחידוש העולם שמשם, מבחינת כפירה זו חס ושלום, עיקר בחינת הזקנה דסיטרא אחרא בחינת זקן וכסיל הנ"ל. כאילו חס ושלום העולם הגשמי הזה הוא ישן וזקן מכבר, רחמנא ליצלן מאי שבשתא. העוקרת את האדם לגמרי משני עולמות, עדי עובד רחמנא ליצלן. כי המלאק הוא זוהמת הנחש שאמר לחווה, מן העץ אכל וברא את העולם. כמו שפרש רשי שם, שזו בחינת כפירה בחידוש העולם. ועל כן על ידי זה נגזר מיתה שהם הפך החיים, בחינת חיים ארוכים הנ"ל כנ"ל. ועל כן אלו הזקנים שאין בהם שלמות, שאין מוסיפין קדושה ודעת בכל יום, הם נותנים כוח חס ושלום לאלו הכפירות שהם בחינת מצח הנחש. כמבואר בהתורה וביום הכיפורים ואת הערובים, אין שם בליקוט את עניינה. כי הם בחינה אחת, כי מאחר שאין מוסיפין קדושה ונותנים אחיזה לזקנה דסיטרא אחרא חס ושלום, על ידי זה חס ושלום מתגברים כפירות הנ"ל של מצח הנחש שכופרים בחידוש העולם שהוא בחינת זקנה דסיטרא אחרא כנ"ל. וכל אלו הכפירות הנ"ל שמשם עיקר כוח היצר הרע שמתגבר עכשיו מאוד בסוף הגלות וכו' כנ"ל, כל זה נמשך מבחינת חלל הפנוי הנ"ל, שמשם נמשכים כל הקושיות של המחקרים והפילוסופים שאי אפשר לתרצם. שמשם כל האפיקורסות והכפירות שלהם, ומשם נמשך כל בחינת היצרים רעים של כל בני אדם. כי שורש כל היצרים רעים הוא בבחינת אל אחר כפירות, כמבואה בדברי הבנו ז"ל. היינו כפירות של חלל הפנוי שמשם עיקר אחיזת כל היצר רע שבעולם שמתגבר עכשיו ביותר. על כן צריכים לזהר להניח תפילין דרבנו תם שהם המוחין שנמשכים מהצדיקים שיכולים לכנוס לשם לתוך תחילת הצמצום של חלל הפנוי ולהמתיק הדין שם ולגלות אלוקותו. להודיע לבני האדם גבורותיו שגם החלל הפנוי וכל הקושיות והכפירות בעצמן נמשכים ממנו ידבח בעצמו, כי הוא מחיה את כולם כידוע. כי אי אפשר להידע ממנו ידבח, כי אם על ידי היעדר הידיעה שקדמה לידיעה שהם הקושיות הנ"ל, שהם בחינת חלל הפנוי מבחינת הסתלקות הדעת, שהוא בחינת אורו ידבח, שסילק משם מבחינת חלל הפנוי כדי שיהיה מקום לבריאת העולם, כדי שיוכל לגלות ידיעת אלוקותו בעולם. כמבואר היטב בתורה בועל פרעה הנ"ל, עיין שם היטב. ועל כן צריכים להקדים האמונה על העולם שהוא העיקר, שעל ידי זה משברין הקליפה הקודמת לפרי, שהוא בחינת חלל הפנוי שקדם לעולם, כי על ידי האמונה עוברים על הכל כנ"ל. וזהו גם כן בחינת מעברתה של תפילין. כי על ידי התפילין שמתחדשות המוחין, שזוכין על ידי אמונה, על ידי זה עוברים על הכל כנ"ל. וכשהוא חזק באמונתו ימים ושנים הרבה, ועובד את השם יתברך באמונה לבד, זוכה אחר כך לדעת ולהשיג אותו יתברך בידיעה נפלאה הבאה על ידי אמונה בבחינת מטה ולם מטה, שזהו בחינת לחזות בנועם אדוני ולבקר בהיכלו, שביקש דוד המלך עליו השלום כל ימיו, כמו שכתוב אחת שאלתי מעת השם אותה אבקש וגומר. ועל כן עיקר תקוותנו עכשיו לצאת מהגלות המר הזה, ולבטל הכישוי הולדה של הגאולה, שמתגבר עכשיו מאוד בכלליות ישראל ובפרטיות אצל כל אחד ואחד שרוצה לכנוס בדרך הקודש, עיקר תקוותנו על ידי כוח הצדיקים הנ"ל, שהם בחינת המוחין של תפילין דרבנו תם, שהם מוחים גדולים ביותר כנ"ל. על כן צריכים עכשיו להיזהר ביותר להניח תפילין דרבנו תם כנ"ל, כדי לקרב הגאולה בכלל ובפרט במהרה בימינו, שיזכה כל אחד לגאולת נפשו להוציאה מהגלות המר של לבלי עולם הזה שנלכד בהם כל אחד לפי בחינתו. שצריכים לסבול חבלי לידה ממש ולסבול כישוי הולדה ממש. ובפרט בהתחלה, ולצרוק כמה וכמה קלין וצעקות וגניחות של אח ואבוי וכו', וכמה כפילות והטיות וכו', קודם שזוכין להוליד קדושת נפשו לגאול אותה מן גלותה שהיא בחינת הולדה כנל, וכמבואר בהר היטב בתחילת התורה ויום הכיפורים ואת הערבים הנל, ועל ידי זה נזכה לגאולה שלמה בכלליות, ויקוים מקרא שכתוב במהרה בימינו, רוני עקרה לא ילדה וכו'. וכתיב, אני אשביר ולא הוליד, כי חלה גם ילדה ציון את בניה. במהרה בימינו אמן. למד ג' וזהו שנשמח ובא לציון גואל למזמור יענך. כי מבואר בכוונס, שמזמור יענך, אומרים כדי להוליד המוכין והשפע להמשיכן לזה העולם. ועל כן יש במזמור יענך 70 תיבין כנגד 70 קלין שהיולדת צריכה לצעוק לפחות קודם הלידה וכו'. היינו כנל. כי הגאולה הוא בחינת תולדה שבאה אחר חבלי לידה, שהם בחינת חבלו של משיח, כנל. ועל כן חבלי לידה הם 70 קלין, כי עיקר ההולדה הוא הולדת המוכין לזכות להתחדש בעבודתו מחדש ולהתעורר מהשינה, שהיא בחינת עיבור כידוע. ועל כן הם 70 קלין כנגד 70 פנים לתורה, שהם בחינת כלליות המוכין שצריכים להוליד ולהמשיך כדי להתעורר משנתו ונפילתו, ולהחזיר לעצמו כל 70 פנים לתורה שעבד. ולחזור ולהתחיל לחיות מחדש, שזה עיקר בחינת הגאולה בפרט ובכלל כנל. בחינת הוא בא לציון גואל ולשווה פשע ביעקב, ולשווה פשע דייקה, שהם בעלי התשובה המחדשים ימיהם שעברו בחודש, בחושך, שהוא בחינת התחדשות החיות, בחינת השיבנו השם אליך ונשוב החדש ימינו כקדם כנל. ועל כן, אחר מזמור יענך, שהוא בחינת חבלי לידה, אומרים ובא לציון גואל כנל במהרה בימינו אמן. למדלד. ועל כן צריכים לכתוב תפילין על גבי אור בהמה תורה דייקה. כי האור הוא בחינת המדמה, שהיא חיצוניות השכל, בחינת לבוש השכל. כי יש נפש רוח נשמה, שהם בחינת השלושה אורות פנימיים, שהם בחינת תלת מוכין. וכנגדן יש שלושה כלים שהם בשר וגידים ועצמות. ועל גביהם יש האור החופה שהוא בחינת חיצוניות דחיצוניות, בחינת קטנות דקטנות. סוגריים, כמבואר בעץ חיים בשער החשמל בעריכות בעניין האור והחשמל, ובחינת נוגה בחינת עץ הדעת טוב ורע, כי כולם בחינה אחת ויונקים זה מזה, ושם עיקר העבודה של הבירור, לברר ולזכך האור מבחינת אחיזת הקליפות שיונקים משם. כי עיקר הוא בחינת קליפת נוגה, בחינת עץ הדעת טוב ורע, שזו בחינת האור שהוא לבוש כל הגוף, שבירורו על ידי בחינת החשמל לעשות מבחינת כותנות אור, בחינת כותנות אור באלף. עיין שם ואבן. המשך. וזה האור, שהוא בחינת כלי החיצון של הגוף, הוא כנגד בחינת כוח המדמה, שהוא כוח החיצון של השכל, בחינת לבוש השכל וחיצוניותו. כי כוח המדמה הוא בחינת כוח הבהמיות, בחינת כוח החי שבאדם כמובן, שהוא חיצוניות השכל, ושם בבחינת המדמה שם עיקר הבירור, כי המדמה הוא בחינת נוגה הנל, בחינת האור, בחינת עץ הדעת טוב ורע, ששם עיקר הבירור כנל. וכפי ברור המדמה כן זוכין לאמונה שהוא עיקר שלמות תיקון המדמה כמבואר בתורה תיקו ג' ומובא אל בלכות ציצית שעיקר האמונה הוא בכוח המדמה. וזה בחינת דוד ברגל רביעי של המרכבה, שהוא בחינת אור רביעי שבשם, בחינת שין של שלושה ראשים ושין של ארבעה ראשים. כי שלוש אותיות הראשונות הן בחינת תלת הוואן, תלת מוכין הנל, בחינת שין של שלושה ראשים. ודוד הוא בחינת אות האחרונה שבשם, שהיא בחינת מלכות אמונה, שהוא כנגד תיקון המדמה, שהוא בחינת אמונה, שזהו בחינת שין של ארבעה ראשים. ועיקר בלבול המדמה שהם כלל כל המחשבות זרות ואורים רעים וחקירות וקושיות וכפירות ואפיקורסות ושאר מיני מחשבות המבלבלים ומעקמין את האדם מהשם מטבח. ומצדיקי אמת, שכל זה נמשך מהמדמה שאינו מבורר, כל זה נמשך מבחינת חלל הפנוי שמשם השתלשלו את אחיזת כל הקליפות, שעיקר אחיזתם בבחינת המדמה שהוא בחינת עץ הדעת וכו' לכנל. ועל כן עיקר כתיבת ספרי תורה תפילין ומזוזות על גבי אור דייקה, כי עיקר הוא לברר המדמה שהוא בחינת האור כדי לזכות לאמונה שלמה שזוכין על ידי ברור המדמה שהוא העיקר וכנל. כי עיקר ביאור המידע עמו על ידי רוח נבואה, שהוא בחינת כלליות התורה, כמו שכתוב בתורה תקעו הנ"ל, שהוא בחינת כלליות כתיבת סתם שהם פרשיות התורה, בחינת רוח נבואה, שעל ידי זה עיקר ביאור המידע שהוא בחינת אור, על כן צריכים לחוטבן על גבי אור דייקה. ועל כן צריכים לחוטבן על גבי אור בהמה תאורה דייקה, כי הבהמה בעצמה היא בחינת המדמה. ואור של בהמה שהיא תכלית חיצוניות דחיצוניות של כלי המדמה שהיא בחינת בהמה, על כן שם עיקר הבירור שממשיכין על ידי כתיבת תפילין או ספרי תורה וכו'. כי התפילין הם מוחין גדולים כל כך, שיש להם כוח לברר ולתקן תכלית חיצוניות דחיצוניות קטנות דקטנות של המדמה, שזה עיקר התיקון. כי כל מה שהצדיק גדול ביותר, יש לו כוח לברר ולתקן קטנות וחיצוניות יותר. ועל ידי זה נתקנים כל העולמות, ועולים כל הניצוצות וכל הנשמות הנפולות, על ידי שמבררים ומזכחים תכלית הקטנות והחיצוניות, שמשם היה עיקר אחיזתם של הקליפות. ועכשיו נתברר ונתבטל הכל על ידי הצדיק הנ"ל. וזהו בחינת הצדיקים הזקנים הנ"ל, שהקטן שבכולם זכר חתיכת טבורו. שהוא בחינת תחילת הקטנות וחתיכת הטבור, כזוכין לזכך בשלמות עד שיכול לזכור מה שנעשה אז. ואז בחינת תיקון וזיכוך האור, שהוא הקשר שבין האם להוולד שמקושר והטבור שהוא רק אור לבד. כי השתלשלות כל העולמות מעולם לעולם, הוא רק מהטבור ולמטה כמבואר היטב בעץ חיים בשאר הנקודים ובכמה מקומות. כשהתחלת עולם התחתון בעולם העליון הוא מבחינת טבורה ולמטה. ששם מתחיל בחינת נצח הוד יסוד, בחינת רגלין של עולם העליון, שמשם עיקר החיות של עולם התחתון ממנו, וכן מעולם לעולם ומדרגה לדרגה. ועל כן ברא השם יתברך שהוולד נקשר גם בגשמיות בטבור עמו, כי ההשתלשלות מדור לדור מאב ואם לבן ובת, הוא מתחיל מטבורה ולמטה. ועל כן, עיקר המשכת המוחין של הזקנים הקדושים הנעל עלינו, הוא על ידי הזקן הקטן שבכולם, שהוא הזקן הראשון ממטה למעלה, שסיפר שזוכר חתיכת הטבור כנ"ל. כי משם עיקר התגלות המוחין והשתלשלות העולמות מטבורה ולמטה כנ"ל. שזהו בחינת שהמשכת אור התפילין נמשכין עד הטבור, שהם בחינת הרצועות שנמשכין עד הטבור כנ"ל. אבל באמת אף על פי שאין אנו מקבלין האור אלא מבחינת הטבור ולמטה, על ידי הזקן האחרון שבכולם, ממעלה למטה שזכה חתיכת הטבור כנ"ל, אף על פי כן כל החיות המוחין שמקבלים משם נמשכין רק בכוח הזקן העליון הראשון במעלה שבכולם, שהוא בחינת העיוור הנ"ל, שהוא התינוק הנ"ל. כי אי אפשר לעשות כלים לקבל האור למטה, כי אם בכוח קדושה עליונה מאוד ואור עליון מאוד, שכל זה הוא בחינת מה שאמר רבנו ז"ל בתורה מישרא דסכינא, שהשגת אלוקות אי אפשר לקבל כי אם דרך כמה צמצומים מעילה לעלול משכל עליון לשכל תחתון וכו'. וכל מה שהאדם קטן במעלה ביותר והוא חולה בחולי הנפש יותר ויותר, הוא צריך רבי גדול ביותר שיאומן ודוקטור כזה שיוכל לעשות כלים להכניס בהשגות אלוקות ולתקן גם אותו וכו' עיין שם. וכל זה תבין היטב בעץ חיים בשאר הנקודים ובכמה מקומות, שאור הכלים נמשכו דייקה ממקום גבוה מאוד, וכל מה שהכלים קיבלו האור ממקום גבוה ועליון ביותר, נתמעתה שבירה בהם ביותר, כי כל מה שהאור עליון וגבוה יותר, הוא יכול לצמצם עצמו ולהסתיר את עצמו, להכניס האור בהדרגה ובמידה, שלא יהיה ריבוי אור חס ושלום. ואף על פי כן יכניס בהם השגות אלוקות בבחינת מטה ולא מטה, בבחינת רצו ושוב, בדרך נפלא ונורא מאוד, שהוא בחינת עולם התיקון הנמשך מבחינת עתיק, שמשם אחיזת כל הזקנים הנ"ל. ועל כן הזקן הראשון במעלה מכולם היה עיוור, דהיינו שלא היה לו שום הסתכלות בזה העולם כלל, שהוא בחינת תיקון העיניים כנ"ל. ומשם אחיזת כל הזקנים הנ"ל שמבחינת השמון הפרשיות שבתפילין עד הזקן האחרון במעלה שזוכר חתיכת הטבור, שעל ידו עיקר המשכת אורות התפילין עלינו כנ"ל. כי כן נבואר בעץ חיים בשאר הנקודים שאור העיניים נתגלה מהטבור ולמטה, שהוא בחינת אורות הנקודים שירדו מהעיניים וקיבלו אורות אוזן, חותם, פה, משיבולת הזקן וכו', ונתגלה מהטבור ולמטה שמשם עיקר התחלת התהוות הכלים. עיין שם והיטב והבן, ועיקר התאבות הכלים הוא לעשות כלים מצמצומים להשיג אלוקותו ידבח וכו' לעין וכנל ואבן. ועל כן, על ידי זה הזקן העליון הנ"ל, שלא היה לו שום הסתכלות בזה העולם, על ידי תיקון בחינת פגם העיניים, שהוא בחינת פגם כל החטאים שבתורה, שהם בחינת שבירת כלים כידוע, כי כל החטאים הם על ידי פגם העיניים, כמו שכתוב ולא תטעו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. וכמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, ליבה ועינה תריסר סורי דעבירה. ועל כן זה הזקן שקידש את עיניו, וסתמם מחייזו דעי אלמה לגמרי וכו' לכנל. על כן עיקר תיקון שבירת כלים שבא על ידי פגם העיניים יהיה על ידו, כי הוא קידש את עיניו ביותר כנל. ועל כן הוא בחינת זקן העליון הנ"ל, כי זקן הוא בחינת עתיק שעל ידו עיקר התיקון כידוע. ועל כן עיקר התפילין הוא על האור, כי האור הוא בחינת חיצוניות דחיצוניות, בחינת תכלית המחיצה והמסך המבדיל בין נברא לנברא ובין עולם לעולם. בדרך שם בוקע האור ויוצא דרך נקבי האור מעולם לעולם. ועל כן אנו כותבים פרשיות הקדושות של התפילין שהם שמות הקדושים והנוראים, 42 הזכרות וכו', על גבי אור גשמי של בהמה. כי אנו ממשיכים האור מגבוה מעל גבוה עד תכלית גשמיות הכלים, שהם בבחינת חיצוניות דחיצוניות, שהוא בחינת האור כנל, ועל ידי זה די כאן יכולים לקבל אור השגת אלוקות בהדרגה ובמידה. על ידי שנתקן בחינת חיצוניות דחיצוניות שהוא בחינת המדע מהגשמי, שיוכלו להכניס גם בו אמונה שלמה, שזה עיקר בחינת קדושת התפילין, שמקבלים מהזקן העליון הנעל, שכולל כל הזקנים וכל המוחין של התפילין, שהוא מתקן הכל כנעל. למדי. ועל כן צריך שיהיה האור של בהמה וחיה תאורה דייקה, ממין המותר לפיך. ואפילו מנבלות וטרפות שלהם, ובלבד שלא יהיה ממין בהמה וחיית מאה. וגם, צריך שיהיה אור מעובד לשמה לשם קדושת תפילין. כי אי אפשר לקבל אור קדושת המוחין של התפילין, כי אם כשמעבדין את אור הגוף לגמרי שלא יהיה בו שום אחיזה ושום שמץ משום תאווה שבעולם, אפילו ריח באלמה מהם לא יהיה נשאר בו. וזהו שדקדק רבנו הנורא זל, בלשונו הקדוש, בשיחותיו הקדושים, ואמר שצריכים לאבד את הגוף כמו אור שמאבדין אותו היטב עד שהוא יכולים להופכו ולראות לעיניים שהוא נקי לגמרי. גם אמר שיש גדולים ששיבו את תאוות הגוף, אבל הוא עדיין כמו אור המעובד שיש לו עדיין איזה ריח רע. רק צריכים לזכך ולאבד את הגוף כל כך עד שלא יישאר לו שום ריח משום תאווה. היינו כנל, כי זיכוך הגוף הוא בחינת עיבוד האור, שהוא בחינת המדמה, בחינת נוגה וכו', שמשם כל התאוות כנל. ועל ידי זה הם זוכים למוחין שלמים ולמונה שלמה בתכלית השלמות. אשר להם, והמון עם שאין זוכין לזה, לזכך הגוף כל כך, כי אפילו צדיקים גמורים לאו כל אחד זוכה לזיכוך כזה כנל. על כן, עיקר התיקון שלהם על ידי קרבת הצדיקים האמיתיים, שזכו על ידי זיכוך גופם בבחינה הנ"ל למוחין גדולים אמיתיים ולרוח נבואה, רוח הקודש אמיתי. ועל ידי זה הם יכולים לברר המדמה של כל העולם גם כן, כדי שיזכו כולם למונה שלמה בתכלית כנ"ל. אבל צריך שיהיה להם על כל פנים איזה התערות הדלתתא. כידוע, שבלא התערות הדלתתא אי אפשר להוציאה ממקום שם, בעל כורחם. ועיקר התערות הדלתתא שלהם הוא שיפשיטו את דעתם ויסלקו את חוכמתם ושכלם לגמרי כאילו אין להם שום שכל כלל. רק יטו אוזנם ולבבם היטב לכל דברי הצדיק האמת וימסרו ליבם ושכלם אליו לגמרי. כמו שכתב רבנו זל, שכל זמן שנשאר לאדם שום שכל עצמו אינו מקורב כלל. כמבואר על פסוק עם נבל ולא חכם, עמא דקבילו אורייתא ולא חכימו. שעיקר קבלת התורה היה רק על ידי זה, על ידי שסילקו את חוכמתם לגמרי. כי אם היו מעמידים על חוכמתם ושכלם, לא היו יכולים לקבל את התורה וכוליין שם. כי כל השכל של כל העולם, אפילו של היראים והקשרים, כל זמן שלא זכו לשבר תאוות ליבם לגמרי לגמרי, בבחינה הנ"ל, כמו אור המעובד ממש, בלי שום שמץ ריח בעלמא כנ"ל, עדיין אין להם שום שכל כלל. וכל שכלם הוא רק בבחינת המדמה שהוא כוח הגוף, כוח הבהמיות, מאחר שלא פשטו את גופם עדיין לגמרי מהבהמיות, וגם המדמה שלהם אינו מבורר עדיין לגמרי כנל. על כן עיקר תיקונם להתקרב אל השם יתברכו על ידי אמונת חכמים, בבחינת ויאמינו בהשם ובמשה עבדו, דהיינו להתקרב לצדיקים אמיתיים ולהאמין בהם, ולבטל דעתו נגדם לגמרי כאילו אין לו שום שכל כלל. וזהו בחינת שמודע לכתוב ספרי תורה, תפילין ומזוזות אפילו על גבי אור נבלה וטרפה, ובלבד שיהיה ממין טהור, להורות שהכל יכולים להתקן והכל יכולים לקבל אור המוחין של התפילין, ובלבד שיהיה בבחינת אור בהמת תאורה מעובד לשמה לשם קדושת סתם. דהיינו שמפשיטין ומאבדין את מוחם ושכלם ודעתם מכל דעותיהם וסברותיהם והקמומיות שבליבם שהיה להם עדנה. רק מכינים דעתם וכוחם וכל גופם לקבל קדושת התפילין וכו', שהוא בחינת קדושת המוחין של הצדיקים על כל אשר יאמרו כי הוא זה, ולבלי לסור מדבריהם ודעתם ימין ושמאל. ואז אף על פי שקלקל כל כך עד שהוא בבחינת אור נבלה וטרפה, אף על פי כן הוא יכול להתקן ולקבל אור קדושת התפילין, ובלבד שלא יהיה בבחינת מין תמה, דהיינו שלא יבוא להצדיק עם חוכמות וחקירות לחוקרו ונסותו. ולא יהיה תינה בליבו, שכל זו בחינת מין תמה, כי עיקר התומה הוא בחינת חקירות וכפירות, שהן בחינת חיות רעות הדורסים וטורפים כבוה במקום אחר. אבל כשאינו בבחינת מין תמה, רק עושה עצמו כבהמת תאורה ומכין ומאבד עצמו ודעתו לשם קדושת תפילין, דהיינו לקבל הערת המוח של הצדיק האמיתי על כל אשר יאמר כי הוא זה, אז אף על פי שקלקל כל כך עד שהוא בבחינת נבלה וטרפה, הוא גם הוא יכול לקבל אור קדושת מוחו שבחינת קדושת התפילין שנכתבים על גבי אור בהמת תורה אפילו על נבלות וטרפות שלהן, ובלבד שיהיה ממין המותר לפיך כנל. וכן נבואר בתורה פתח רבי שמעון שכתיבת תפילין על גבי האור הוא בחינת הערת הרב שבלב התלמיד וכו'. ומבואר שם שתלמיד הגון הוא בחינת מין המותר לפיך וכו', אין שם. למדבב. וזהו, ויהי כי יראו המיילדות את האלוהים ויעש להם בתים. זה בחינת הבתים של התפילין. כי המיילדות שהם בחינת אם הבנים, הם ממשיכים אור התפילין, שהם בחינת אמה על ברה, שהם בחינת הולדת המוחין, בחינת קדש לי כל בכור פטר כל רחם כנל. וזהו, ויהי כי יראו דייקה, כי תפילין הם בחינת יראה, כמו שכתוב וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך ויראו ממכה. ודרשו אבותינו זכרונם לברכה, אלו תפילין שבראש. כי המיילדות הם, אהרון ומשה, ומרים אחותם שהיא מיילדת שנייה, שממנה יצא המלכות כמו שפרש רשי שם. כי משה ואהרון הם עיקר התפילין. אהרון הכהן הגדול הוא בחינת, תמנה את תיקון את דיקנה דקהן הרבה, שהם בחינת השמונה זקנים הנ"ל, בחינת שמונה פרשיות של התפילין של ראש ושל יד כנ"ל, ומשה רבנו הוא בחינת הזקן העליון הנ"ל, שהתפאר שהוא זקן מאוד ועדיין הוא נער ויניק לגמרי וכו'. וכל העולם אינו עולה אצלו כערף עין וכו'. וזה בחינת משה רבנו עליו השלום, שהוא בחינת והנה נער בוכה. שאף על פי שהגיע למה שהגיע לבחינת זקנה דקדושה בשלמות, אף על פי כן עדיין היה בבחינת נער ויניק לגמרי. בבחינת נער הייתי גם זקנתי. שאף על פי שזקנתי מאוד, אף על פי כן עדיין אני נער ויניק לגמרי. שזהו בחינת ההתפארות של הזקן הראשון במעלה שהוא העיוור הנ"ל. ועל כן זכה משה שכתוב בו, לא חטא עינו ולא נס לחו, אף במותו. כי לא קפצה עליו שום זקנה כלל, אפילו בשעת מיטתו שהיה בן 120 שנה. כי זכה בתכלית הזקנה להיות עדיין יניק לגמרי, כאילו להתחיל עדיין לחיות כלל, כמו שכתוב, אתה אכילות להראות וגומר. שבסוף ימיו אמר להשם יתברך, אתה אכילות להראות וגומר, דהיינו שעדיין לא השיג כלל, רק השם יתברך התחיל להראות לו את גודלו וכו'. שכל זו בחינת הנ"ל, שמתחילים בכל עת מחדש כנ"ל. כי משה הוא בחינת מן כידוע, שנאמר בו, כי לא ידעו מהו. שאי אפשר לדע כלל מהו שילוד אישה יזכה למה שזכה הוא. וזה אותיות משה שין מה, שין תלת הוואן, שהם כלליות המוחין, כלליות התפילין, אבל הכל נמשך מבחינת מה, בחינת כי לא ידעו מהו, שזה עיקר מבחינת משה, שהוא בחינת הזקן הנ"ל, שהיה זקן ותינוק וכו' כנ"ל, שהוא שורש הכל ולמעלה מן הכל כנ"ל. כמו שכתוב, והאיש משה ענב מאוד וכו', שהוא בחינת כגמול עלי אמו, כגמול עלי נפשי, שאמר דוד. וזהו שכתוב בזוהר, לעניין משה, שאצל הסבין הוא סבא, ואצל הינוקות הוא ינוקה. היינו כנ"ל, שהוא זקן ויניק וכו' כנ"ל. וזהו שאמר, בן 120 שנה אנוכי היום, היום מלאו ימי ושנותיי, כי אינו יכול ללך יותר, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, מלמד שנסתמו ממנו וכו'. כי הוא צריך לחיות חיים ארוכים הנ"ל, ללך בכל פעם יותר ויותר. וכשאינו יכול ללך יותר, מוכרח להסתלק כמובן בשיחות הקדושות של רבנו ז"ל. ועל כן לא ידע איש את קבורתו, כי לא ידעו מהו כנ"ל. נמצא שמשה הוא בחינת הזקן העליון הנ"ל, שהוא שורש התפילין, שהם בחינת קרון אור הפנים שזכה משה, שהם בחינת אור התפילין, כמו שכתב רבנו ז"ל בתורה מרכבות פרעה וכו'. ואהרון הוא בחינת שמונה תיקוני דיקנה הנ"ל, שהם בחינת השמונה פרשיות של תפילין שנמשכים מבחינת משה, מבחינת הזקן הנ"ל. וזהו, ויעש להם בתים, בתי כהונה ומלכות. בתי כהונה הם בחינת התפילין, שהם בחינת קדושת הכהונה כנ"ל, בחינת קדושת הבכור לתנו לכהן כנ"ל. ובתי מלכות זה בחינת מלכות דוד משיח, בחינת אמונה, שכל זה הם בחינת התפילין כנ"ל. בעיקר קדושת התפילין הוא בחינת השגות אלוקות של הצדיקים אמיתיים, שהם מבחינת משה ממשיכים עלינו דרך כמה צמצומים, שזה העיקר שהם זוכים להשגה גבוה ועצומה כזו, עד שהם יכולים לצמצם ולהלביש ההשגה בכמה צמצומים ולבושים, עד שגם אנחנו נוכל לזכות להשגת אלוקות כנ"ל. וזה בחינת בתים של התפילין. כי אי אפשר לנו לקבל אור הפרשיות בעצמם, כי אם דרך בתים ורצועות שהם מבחינת צמצומים וכלים קדושים של עולם התיקון, לקבל האור בהדרגה ובמידה. כי הם יכולים לכנוס לתוך בחינת חלל הפנוי ולגלות אלוקותו שם, ולעשות על ידי זה כלים קדושים. כי עיקר התאבות הכלים הם על ידי תיקון חלל הפנוי, שהוא תחילת הצמצום, שהוא שורש כל הכלים והמסכים שנתאבו מהתאבות האור והתרחקו מהמעציל. כי אם לא היה חלל הפנוי, לא היה שייך שום התאבות האור והתרחקותו וכו', כמבואר ומובן בכתבים. נמצא שעיקר התאבות הכלים נמשך מבחינת חלל הפנוי. אבל על ידי חטא אדם הראשון נתאחז לרע של חלל הפנוי, שמבחינת הכפירות נאחזו בהכלים שעיקרם הם בבחינת האור, שהוא תכלית הכלים, חיצוניות וחיצוניות הכלים, ששם נאחזים ביותר כנ"ל, שזהו בחינת משחא דחיביא, שמשם אחיזה את כל הקליפות חס ושלום. ועל כן עיקר התיקון על ידי זיכוך ועיבוד האור בקדושה, שהוא בחינת תיקון המדם, תיקון חלל הפנוי שזוכין לצדיקים הגדולים הנ"ל לתקן, עד שעושים ממנו די כבחינת כלים קדושים לקבל האור בהדרגה ובמידה, שזו בחינת אור בהמה טהורה, שעיקר כתיבת כל התורה ותפילין הוא על האור דייקה וכנ"ל. וזהו בחינת הבתים של אור, כי צריכים לקבל האור דרך כמה צמצומים וכלים הנעשים על ידי תיקון החלל הפנוי, שהוא בחינת תיקון המדמה, שהוא בחינת אור כנ"ל. וזה בחינת ויעש השם אלוקים לאדם ולשתו כותנות אור וילבישם, כותנות אור דייקה. כי עיקר התיקון לתקן האור וכו' כנ"ל. כי כותנות אור הם בחינת תלית ותפילין, שהם יוצאים מן האור ומן השערות הגדלים על האור, כמבואר בעץ חיים, שזהו בחינת כי היא כסותו לבדה, דה ציצית, היא סמלתו לאורו, דה תפילין, שהם פנימיים וגבוהים יותר מציצית, כמו שכתוב שם. וכל זהו בחינת תיקון המדמש ותיקון חלל הפנוי, שעיקר התיקון על ידי אמונה כנ"ל. וזהו ואי כי יראו המילדות את האלוקים, יראו דייקה. כי יראה קדושה הוא בחינת תיקון הצמצום והדין של חלל הפנוי, שנמתק בשורשו על ידי יראה קדושה, שהוא בחינת דין הקדישה כידוע. על כן, על ידי בחינת יראה, על ידי זה נעשים בחינת בתים, שמבחינת תיקון הכלים והצמצומים, לקבל אור התפילין בהדרגה ובמידה, כנ"ל. וזהו, וירי כי יראו וכו', ויעש להם בתים, כנ"ל. למד זין. וגם צריכין לתופרן בגידין דייקה, כי אפילו כשמניחין הפרשיות לתוך הבתים, אי אפשר לקבל האור עד שתופרין אותם בגידין דייקה, כדי להסתיר האור שלא יצא חוץ מהמידה חס ושלום. כי שסה גידין הם כנגד שסה לא תעשה, שהם מבחינת דינים וצמצומים. ועל כן בהשסה גידים, בהם מרוצת הדמים שהם דייקה החיות של האדם, וכל מין חי. כי עיקר המשכת החיות הוא על ידי הגבלת האור כמבואר בהתורה וביום הביקורים הסתרה. שהחיות נמשך תמיד מחי החיים, ועיקר תיקון הוא שעל ידי התורה שישמע דקות שבריחו, ממשיכין החיות לתוך הכלים והמידות עיין שם. וזהו בחינת מה שהחיות הוא על ידי הדמים דייקה שבשסה גידין, שהם בחינת צמצומים, כי עיקר החיות על ידי תיקון הכלים והצמצומים כנ"ל. וזה בחינת שמי עם יוד קי שסה. כי השם הוא החיות, בחינת נפש חיה הוא שמו. וכמו שבאדם נגבל כל חיותו בשמו וכו', כן כביכול אורייתא שמה דקות שבריחו, שעל ידי התורה קוראים את השם מטבח בשמו וממשיכין החיות ממנו לתוך הכלים שהם האותיות התורה, שהם בחינת שמה דקות שבריחו וכו', כמבואר שם בהתורה וביום הביקורים הנ"ל. ועל כן שמי עם יוד קי שסה, כי עיקר השם שהוא בחינת הגבלת החיות מחי החיים, שזהו העיקר כנ"ל, כל זה הוא בחינת שסה לא תעשה שבתורה, בחינת שסה גידין, שהם בחינת הצמצומים והכלים לקבל האור במידה כנ"ל. וזהו בחינת שסה ימים בשנה, כי עיקר חיות כל ימות השנה הם על ידי בחינת שסה הנ"ל, שהם בחינת הצמצומים, שעל ידי זה עיקר הגבלת החיים, שזהו עיקר החיים כנ"ל. ועל כן התפילין שהם בחינת חיים כנ"ל, בחינת שם השם כמו שאמרו, וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך, אלו תפילין, על כן צריך לתופרן בגידין דייקה, כדי לצמצם האור, שזהו עיקר התיקון של המוחין שם החיים כנ"ל. וזהו שמי עם יוד קי דייקה שסה, זכרי עם וו קי רמח, שאף על פי שרמח מצוות עשה, הם נמשכין מבחינת ימין, ושסה לא תעשה מבחינת שמאל דקדושה, אף על פי כן מרומז בחינת שסה בשתי אותיות הראשונות של השם שהם גבוהים יותר. וזהו בחינה הנ"ל שתיקון הכלים צריכים להמשיך מאור הגבוה יותר, כי צריכים מוח גדול ביותר כדי לעשות הכלים שהם בחינת שסה, שהם בחינת שם השם כנ"ל, כדי להודיע גדולתו לכל באי עולם, להגדיל שמו יתברך בפי כל למען ספר שמו בכל הארץ. שזהו בחינת תיקון התפילין שנמשכים ממוח גבוה מאוד מאוד דרך כמה צמצומים, עד שגם אנחנו, ואפילו כל באי עולם ידעו משמו וגבורתו בחינת וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך אלו תפילין כנ"ל. ל"ח וזהו ויהיו חיי שרה 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים שני חיי שרה. 4 פעמים שנה כנגד 4 פרשיות שבתפילין, שהם עיקר חיות השנים שחי האדם כנ"ל. וזהו שדרשו אבותינו זכרונם לברכה, בת 100 כבת 20 ובת 20 כבת 7, היינו כנ"ל. כי זהו עיקר השלמות שיתחיל לחיות בכל פעם מחדש. שאפילו כשמגיע לימי הזקנה יהיה בעיניו עדיין יניק לגמרי, כאילו לא יתחיל לחיות ולעבוד השם כלל. ויתחיל לחיות בעבודתו ידבח בכל פעם מחדש כנ"ל. וזהו בחינת בת 100 כבת 20 ובת 20 כבת 7, שני חיי שרה, כולן שווין לטובה. כי כל מה שמזכין הצדיק הוא עדיין יניק בעיניו כאילו תינוק עדיין כנ"ל, ועל ידי זה מוסיף בעבודתו בכל פעם וזוכה לחיים ארוכים באמת, שכל ימיו ושנותיו הם שנות חיים באמת, כי אין עובד שום יום מימי חייו בלי תוספת קדושה וחיות כנ"ל. וזהו בחינת שני חיי שרה כולן שווין לטובה, שזו בחינת חיים ארוכים הנ"ל, שהם בחינת תפילין כנ"ל. כי שרה היא בחינת מלכות, אמונה, בחינת ששרה על כל העולם, בחינת והיה השם למלך על כל הארץ, שזה עיקר בחינת התפילין. כי עיקר המשכת המוחין של התפילין הם על ידי הרשימו של האמונה שבלב כנ"ל, ועל ידי שממשיכין המוחין של התפילין, על ידי זה מהירה האמונה אחר כך באור גדול ובשלמות גדול ביותר, כי אבא עתליה, על ידי אמונה מקבלין המוחים, וכפי התחדשות המוחין שמקבלין על ידי האמונה, כן נשלם ונתגדל ונתחזק האמונה יותר ויותר. וכן לעולם, כי יש שלמות באמונה למעלה משלמות, עד שיכולים לזכות לאמונה העליונה שהוא בחינת ראש אמונה, שהוא למעלה מכל המוחין, שזו בחינת תפילין של ראש, כי תפילין של יד הם בחינת ואי ידע ואמונה, ותפילין של ראש הם בחינת ראש אמונה, שזוכין אחר כל השגת המוחין שהוא למעלה מכל המוחין. כי זה כלל בחסובים, שהמלכות שהיא בחינת מדרגה האחרונה של עולם העליון, היא למעלה, והיא שורש של בחינת עתיק, שהוא מדרגה העליונה שבעולם התחתון ממנו, וכן מעולם לעולם, ומלכות הוא בחינת אמונה, ועתיק שהוא למעלה ושורש של כל המוחין שבאותו העולם, הוא בחינת דבקות הנפלא והנורא על השם מטבח, בחינת רב עד הרב, עם רצון שברצונות, השתוקקות שבהשתוקקות, שהוא בחינת עריבת נעימת הדבקות הנפלא והנורא על השם מטבח, בחינת צמאה לך נפשי, קמה לך בשרי וכו', בחינת קלה שהריעו לבבי צור לבבי וחלקי אלוהים לעולם, בחינת נחשפה וגם חלת נפשי לחצרות השם, ליבי ובשרי רננו אל אל חי. שעל זה התפלל דוד המלך עליו השלום כל ימיו, בחינת אחת שאלתי מאת השם אותה, בקש שיבתי בבית השם כל ימי חיי, לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. שזו בחינת הדבקות של התפילין, בחינת ואתם הדבקים וכו', בחינת סימני כחותם על ליבך, כחותם על זרועך, כי עזך המוות אהבה קשה כשאול קינה, לשפר רשפי אש שלהבת ים. מים רבים לא יוכלו לכבות וכו', אשר זוכה לזה. אבל יש בחינת דבקות שהוא למטה מבחינת אמונה של מדרגה גבוה יותר. כי עתיק דעשייה הוא למטה ממלכות דיצירה שהיא בחינת אמונה. מכל שכן ממלכות אמונה שבעולמות העליונים יותר וכן מעולם לעולם. ועל כן עיקר ההתחלה היא אמונה והסוף היא אמונה ודבקות. כי באמת הכל אחד, כי בחינת הדבקות של כל עולם הוא מדרגה, שהוא נחשף ומשתוקק ומתגעגע לעלות למעלה, שהוא בחינת עתיק, בחינת רב עד רבין, זה בעצמו בחינת תארת האמונה, שהוא מדרגה האחרונה של העולם שלמעלה ממנו. כי מלכות שהיא בחינת אמונה של עולם העליון, הוא שורש החיות של בחינת עתיק, שהוא בחינת רב עד רבין של עולם ומדרגה תחתונה ממנו, וכן לעולם כנל. והבן הדברים, כי על פי הדברים האלה והיוצא בהם, המבוארים בדברנו, תוכל לעשות לך דרך להבין מעט מזהר בדרכי הקבלה של הזוהר הקדוש והאריז"ל, להוציא מהם דרכים ועצות למעשה, על פי ההקדמות הנוראות ועצות אמיתיות של דברי רבנו ז"ל ותורתו, שכל תורה הוא תורה וכל מעשה הוא מעשה היא פותחת שערים רבים של השגת אלוקות, שעל ידי זה יכולים להבין גם כל דרכי הקבלה. אם תזכה לשקוד על תורתו הקדושה יום יום בשקידה רבה. נמצא שעיקר המוחין והחיות של התפילין הם בחינת הערת האמונה שנשלמת ונגדלת ביותר כנל. ועל כן התפילין הם בחינת חיי שרה, חיי המלכות, אמונה, שהיא בחינת שרה ששרה על כל העולם, בחינת התגלות אמונתו ומלכותו לכל בעולם, בחינת והיה השם למלך על כל הארץ כנל. למדת. וזה בחינת מערת המכפלה, שכפולה בזוגות, אדם וחווה, אברהם ושרה וכו'. שעל שם זה נקרא את העיר קריית ארבע, על שם ארבע זוגות וכו'. ארבע זוגות הם בחינת תפילין של ראש, תפילין של יד, כי ארבע פרשיות של ראש הם בחינת ארבע מוחין דדחורה, וארבע פרשיות של יד הם בחינת ארבעה מוחין דנוקבה. וזהו בחינת ארבע זוגות הנ"ל. כי קריית ארבע היא בחינת ארבע שמות של התפילין כידוע. ועל כן נקראת מערת המכפלה על שם חיים ארוכים של צדיקים שקדושתם וחיותם כפולה תמיד. כי בכל פעם מוסיפים קדושה על קדושה, תשובה על תשובה, שזה עיקר קיום התורה, בחינת ככפליים לתושייה. בחינת ככל ביתה לבוש שנים, פתוח תפתח, הענק תעניק, נתון תיתן, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה. בחינת משנה תורה, בחינת לכן בארצם משנה יירשו. שכל זו בחינת חיים ארוכים, חיים נצחיים, שזוכים לצדיקים על ידי שמוסיפים וחופלים קדושתם בכל יום ובכל עת כנל. מם. ועל כן קנה מערת המכפלה מאפרון. אפרון הוא בחינת עפר, הוא בחינת הרן נאחז ביסוד האפר, שהוא בחינת ונחש עפר לחמו, בחינת ועפר תאכל. שהוא בחינת עצבות ועצלות וכבדות הנמשך מהרע שביסוד האפר, שהוא עיקר נשיכת הנחש, כמו שכתב רבנו ז"ל. על זה הפסוק, ונחש אפר לחמו, אין שם. והכנעתו על ידי יסוד האפר שבקדושה, שהוא בחינת אמונה, בחינת שכון ארץ וראה אמונה, בחינת אפר מנה דחולו, שעל ידי אמונה בחינת הפרת הקדושה מקבלים וממשיכים כל החיות וכל הקדושות וזוכים לבחינת כוח הגודל וכוח הגודל וכוח הצומח לגדול ולצמוח בעבודתו ולעבור ולדלג על כל המיניות והעיכובים ולבלי להסתכל על שום דבר, כי אמונה הוא בחינת כוח הגודל וכוח הצומח וכו'. כמבואר היטב בתורה הנ"ל של עריכת אפיים שאנו עוסקים בה, שהוא בחינת תפילין כנ"ל. ועל כן קנה אברהם את מערת המכפלה מעפרון דייקה, כי הקליפה קדמה לפרי. ועל כן מערת המכפלה שהיא בחינת חיים ארוכים הנ"ל, בחינת אמונה, בחינת כוח הגודל והצומח וכו' כנ"ל, שכל זה הפך בחינת עפרון שהוא סיטרה דמות ההפך החיים, כי הוא בחינת זוהמת הנחש, עצבות ועצלות וכו' כנ"ל. על כן הייתה בתחילה בגלות אצל עפרון שהוא ממש ההפך מכל הנ"ל כנ"ל, כי את זה לעומת זה עשה אלוקים. ואברהם שהוא ראש למאמינים זכה להוציא הקדושה הגבוה הזאת שהיא מערת המכפלה מעפרון, כי אברהם זכה לזקנה דקדושה שהיא בחינת חיים ארוכים הנ"ל בחינת, ואברהם זקן בא בימים וכו'. כי אברהם הוא הראשון שהשיג קדושת ארץ ישראל שהיא בחינת אמונה, שעל ידי זה זוכין לכל הנ"ל. ועל כן נחלה ראשונה שזכה בארץ ישראל הייתה מערת המכפלה, כי שם זוכים לבחינת חיים ארוכים הנ"ל, שמבחינת תפילין שזוכים על ידי אמונה, שזהו עיקר קדושת ארץ ישראל כנ"ל. ממלף. וזה בחינת טיטוע של תפילין שפירושו לשון גשר, ומשם יוצא מעברתה. וזה העיקר מה שמונח על הגוף, כי מהתפילין אין נוגעין באור הראש והיד, כי אם הטיטוע והמעברתה. כי זה העיקר מה שאנו צריכים לקבל מאור התפילין הקדושים, להמשיך מהם בחינת טיטוע וגשר, לעבור עליהם זה העולם בשלום, לעבור על כל המניות והבלבולים וכו' וכו', ולהתקרב לשם מטבח באמת. כי טיטוע של תפילין שהוא בחינת גשר שמשם יוצא מעברתה, זה בחינת מה שנאמר ביעקב, ויעבור את מעבר יבוק, ויעבר את אשר לו. ופרש רשי עשה עצמו כגשר וכו'. זה בחינת מעברתה וטיטוע של תפילין. כי מעבר יבוק זה בחינת מעברתה כנ"ל בעריכות. ויעבר את אשר לו שעשה עצמו כגשר, זה בחינת טיטוע שהוא גשר. כי יעקב הוא בחינת אמת, כמו שכתוב, תיתן אמת ליעקב, שהוא בחינת תפילין, כמובן בדברי רבנו ז"ל. כי עיקר התפילין הם על ידי אמונה, שהיא בחינת אמת ובחינת צדק, כד התחבר באמת, התעביד אמונה כמובן במקום אחר. וזה בחינת מה שהביא רבנו ז"ל בתורה של עריכת אפיים, דברי אבותינו זכרונם לברכה שאמרו על פסוק ויקוד ארצה, מה רע? ערך אפיים רע. וחד אמר, אמת רע. ומור אמר חדה ומור אמר חדה ולה פליגה. כי אמת ואמונה כחד החשיב וכנל. וזה בחינת הטיטוע של תפילין שהוא בחינת גשר. כי עיקר הגשר לעבור עליו בזה העולם הוא אמת. כי איתה בדברי רבנו ז"ל שאדם צריך לעבור בזה העולם על גשר צר, והעיקר שלא יתפחד כלל. ולזכות לזה לעבור על הגשר של זה העולם הוא על ידי בחינת גשר של תפילין שהם בחינת אמת. כמו שאומרים העולם, שעם אמת יכולים לעבור כל העולם. כי עיקר הוא האמת, כי חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת, ובו נחתמו שמיים וארץ כמו שכתוב בראשית ברא אלוקים, סופי תיבות אמת. שעל זה עומד כל העולם ומלואו, וכל הבלבולים והמניות שיש לאדם עבודת השם. שהעיקר הוא מניות המוח, עיקר העצה לעבור עליהם הוא אמת, שהוא מורה דרך לאדם לעבור על הכל בבחינת שלך אורך ועמיתך, אמה ינחוני וכו'. וכמו שכתוב, והלך בעמיתך וכו'. כי האמת הוא הגשר דקדושה בבחינת מה שנאמר ביעקב, שהוא בחינת אמת, שעשה עצמו כגשר. זה רמז שהאמת הוא גשר כנ"ל, כי יעקב עשה עצמו כגשר להציל את כל אשר לו מפחד הלילה ומפחדו של עשיו שהלך לקראתו. שכל זה הוא בחינת כלליות הפחדים והאיסורים והמניות שיש לאדם מכל הסונים והמעכבים שמתלבש בהם היצר הרע שהוא בבחינת עשיו כידוע. ועל כן יעקב סימן לבניו שאי אפשר לעבור על כל הפחדים האלה כי אם על ידי אמת שהוא בחינת יעקב, שעשה עצמו כגשר, שהוא בחינת טיטורה של תפילין, שבכוח הזה יכולים לעבור בזה העולם כל ימי חייו על הגשר הצר שצריכים לעבור עליו בלי פחד כנ"ל. וזה בחינת קריאת ים סוף, שהפך ים ליבשה עד שקף ותאומות בלב ים. ועשה להם השם מטבח בנס נפלא בחינת גשר לעבור הים בשלום. והכל היה על ידי בחינת יעקב, שהוא בחינת אמת, כמו שכתוב, מה לך הים כי תנוס וכו', מלפני אלוה יעקב, שהוא בחינת אמת כנ"ל. כי אמת הוא בחינת גשר שעל ידו יכולים לעבור אפילו באמצע הים, בבחינת כה אמר בורחה יעקב וכו', אל תירא וכו', כי תעבור במים איתך אני וכו'. בורחה יעקב דייקה, שהוא בחינת אמת, שעל ידי זה אל תירא כי תעבור במים וכו'. כי על ידי האמת עוברין על הכל וניצולים בשלום כנ"ל. וזה בחינת שביום השלישי לבריאה אמר השם יתברך, יקבעו המים מתחת השמיים אל מקום אחד ותראה יבשה. כי יום השלישי הוא בחינת יעקב כידוע, שהוא בחינת אמת, שהוא בחינת גשר שעל ידו עוברים בתוך כל המים השוטפים וניצול מכולם כנ"ל. שזהו בחינת היבשה שנעשה בשעת הבריאה באמצע המים, שהוא בחינת הגשר בכלליות העולם שנעשה ביום השלישי דייקה, שהוא בחינת יעקב בחינת אמת. כי עיקר הגשר לעבור עליו כל העולם הוא אמת כנ"ל, שהוא בחינת טיטוע של תפילין כנ"ל. מבית וזהו בחינת שלוש כריכות על האצבע האמצעי. כי הוא בדרגת יעקב ומשה, שהוא בחינת הבריח התיכון בתוך הקרשים מבריח מן הקצה אל הקצה. ועל כן שם סיום קשירת התפילין שקושרים שם הרצועה אחר הנחת של ראש. כי אז נשלמת האמונה בשלמות על ידי התפילין כנ"ל. ועל כן אומרים אז ורסתיך לי באמונה וידעת את השם. כי אמונה ודעת תלויים זה בזה כנ"ל. ועיקר הוא האמונה, בחינת ורסתיך לי באמונה דייקה, והדר וידעת את השם וכנ"ל. ועל כן נקשר באצבע אמצעי דייקה, שהוא בחינת יעקב כנ"ל, שהוא בחינת אמת, כי אמונה תלויה באמת כנ"ל. וזהו, ורסתיך לי לעולם, בחינת חיים ארוכים כנ"ל, חיים נצחיים, לעולמי עד ונצח נצחים. ורסתיך לי בצדק ובמשפט, בחסד וברחמים, הם בחינת עטרת תפארת של התפילין, שהם ארבע פרשיות וארבע בתים, כנגד ארבע בחינות אלו שהם צדק ומשפט חסד ורחמים, כמו שפרש רשי על זה הפסוק בהושע, שהקדוש ברוך הוא עושה עטרה מארבעתן מראש ישראל. היינו בחינת תפילין שהם עיקר העטרה של ישראל. וזהו ורסתיך לי באמונה וכו', כי עיקר תכלית כל השלמות הוא אמונה כנ"ל. מ"ג וזה בחינת קשר של יוד שאצל השל יד. זה בחינת סמיכת הנופלים שמקבלים מוחם וחיותם להחיות עצמם לבל יפלו לגמרי על ידי בחינת תפילין של יד וכמבואר לאל. וזה בחינת קשר של יוד אצל השל יד, שהוא בחינת תארת צדיק יסוד עולם לבחינת מלכות, שהוא בחינת כנסת ישראל כמובן בכוונות. שעל כן צריכים לדקדק מאוד שיהיה זה הקשר סמוך מאוד לתפילין של יד. כי עיקר הערת המוחין של המון עם, שהשכינה מחיה אותה מנפילתם, הוא על ידי הצדיק יסוד עולם שזכה להשגה גבוה כזאת, שיכול להחיות ולסמוך כל הנופלים וכו' כנ"ל. ועיקר הערת התפילין זוכין לקבל ביותר בשעת התפילה, כי אז זוכין למוחין גמורין דגדלות, כמו שכתוב בכוונות. כי עיקר המויכין של התפילין, שהם בחינת דבקות, הוא בחינת תפילה והתבודדות ושיחה בינו לבין קונו. שזהו עיקר הדבקות לשם יתברך, כמו שכתב רבנו ז"ל, שעיקר הדבקות הוא תפילה. ועל שם זה נקראין תפילין לשון תפילה, בחינת נפתולי אלוקים נפתלתי, והיינו שפרש רשי על פסוק זה, שהוא לשון עיקש ופתלתול, נתעקשתי והפצרתי פצירות ונפתולים הרבה למקום להיות שווה עם אחותי. גם יכולתי שהסכים על ידי עיין שם. ובבחין הזאת צריך להרבות בתפילה והתבודדות מאוד מאוד כל ימי חייו, שזה העיקר. וצריך להיות עקשן גדול בזה מאוד מאוד, שאף על פי שנדמה לו שדבריו אינם מועילים כלל, והוא רחוק מאוד מדבריו מאוד, כי זה ימים ושנים שעוסק בזה ועדיין לא פעל כלל. אף על פי כן צריך להיות עקשן גדול בזה, כמו העקשן ממש שעושה הדבר בלי שום טעם. כי צריכין בעבודת השם, כמו שכתב רבנו ז"ל, שצריכין להיות עקשן גדול בעבודת השם. ובאמת צריכין עקשנות גדול מאוד בכל עבודת השם, בכל עובדה ועובדה ובכל עצה ועצה. אבל עיקר העקשנות ביותר צריכין בתפילה ותחנונים, והעיקר בשיחות של התבודדות כמובן בדברנו כמה פעמים. וכמו שפרש רשי הנ"ל על נפתולי אלוקים נפתלתי, לשון עיקש ופתלתול, נתעקשתי והפצרתי פצירות ונפתולים הרבה למקום וכו'. והבן הדברים היטב אם תרצה לחיות חיי עולם, כי אי אפשר לבאר הכל בכתב. ותפרש לך בלעז פירוש המילות שנפתולי אלוקים נפתלתי, על פי פירוש רשי ענה, לשון ניקש ופתלתול וכו'. ואז תבין הדכן הדכן צריכים להתחזק בהתבודדות ושיחות בינו לבין קונו, אף על פי שתהיה בדרך עיקש ופתלתול כמה פעמים בלי טעם וריח. כי לא בזה ולא שיקץ ענות אני, אף על פי שראוי לבזותן ולשקצן, כי הוא יתבח מלא רחמים בכל עת. כי יש שלושה תפילות, תפילה למשה, תפילה לדוד ותפילה לעני, כמובן בזוהר. ואלו השלושה תפילות הם שלוש בחינות תפילין, הם שלוש בחינות תפילין. כי תפילין של ראש הם בחינת תפילה למשה שהוא הדעת, שהוא בחינת תפילין של ראש, בחינת ראש ומויכין, כי הם עיקר מויכין. תפילה לדוד זה בחינת קשר של ראש, כי אין דלת, שכלול גם כן מארבע פרשיות, כמו שכתוב בכוונס, וזהו בחינת תפילה לדוד, שהוא בחינת מלכות משיח, שקשור בקשר של דלת שבשל ראש כנל. תפילה לעני זה בחינת תפילין של יד, שהוא בחינת מלכות, בחינת כנסת ישראל, שנקראת ענייה, כמובן. היינו כנל, שתפילה של יד הוא בבחינת המוחין והדעת שמאירין בכלל ישראל. והעיקר להחיות את כל אחד מנפילתו שלו יפול בדעתו לעולם וכו' לכנל. וזהו בחינת תפילה לעני שיקרה מכולם, כמו שכתוב בזוהר, נעלה אין שם בעריכות. שמפליג מאוד במעלת תפילת העני, שהוא מנינין תבירין דקוצ'בריחו. דהיו אביד תדיר קטטה בקוצ'בריחו. וקוצ'בריחו עצית ושמה מילוי. כיוון דצל יצלות הפתח כל קו הרקי, וכל שאר צלותין דסלקין לאלה, דחלון אי מיסקנת בירליבה. דכתיב תפילה לעני כי יעטוף וכו'. וקוצ'בריחו אמר, התעטפון כל צלותין דאלמה, וצלות הדת תעו לגבי. לה באין האחה בדינה דידונון בננה, כמה אילב ותרעומין דילה, ואנה והוא בלחודנה, וקוצ'בריחו התייחד בלחודו היא באינון תרעומין באהו צלוטה. דכתיב לפני השם ישפוך שיחו, לפני השם ודאי. כל חלש מה ישלין אילין לאילין, קוצ'בריחו במה התעסק, במה השתעדל, אמרין התייחדה בטיובתה במענין דילה. כל אולי יד אמה התאבד מהאהו צלוטה דמיסקנה, ומכל אינון תרעומין דילה. דלת תיובת למיסקנה אלא קדשפיך דמאוי בתרעומה כממלכה קדישה. ולת תיובת לקוצ'בריחו אלא קדמקבלון ואוש דקמא. ודאי יוצלות הדאביד איתופה לכל צלוטין דאלמה וכו'. היה נצם שמעריך עוד בזה. וכל זה נאמר אפילו בעני סתם שמתפלל על הצרכיו על דוחקו ועניותו בגשמיות. מכל שכן וכל שכן כשמתחיל האדם לרחם על עצמו מרגיש עניותו ודוחקו במעשים טובים וטוען עם השם יתברך ומתקוטט עמו ומתרעם עליו יתברך על שאינו מקרבו אליו ושופך שיחו וליבו לפניו עד שנתעורר בבחייה וכו'. כמה וכמה יקרה תפילה זו בעיני השם יתברך והיא יקרה מכל התפילות שבעולם כי באמת זה עיקר העניוס והדחקוס כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה אין עני אלא מן הדעת, כי חוץ מזה הכל אבל, כי ימינו כצל עובר, ואין צרה כצרת הנפש, ואין עניוס כעניוס מתירי ומייסים תואבים. מכל שכן וכל שכן שהוא בעל חוב גדול חס ושלום, שחייב לשם יתברך חובות רבים, שחב כנגדו יתברך על ידי חטאיו ופשעיו, ואין לו במה לסלק כלל קיים בתפילה ותחנונים. כשזה האדם זוכה להתעורר עצמו, להרגיש עניותו ודוחקו, ועומד לפני השם יתברך כרש ואביון השואל על הפתחים, ומבקש מלפניו בשברון לב על נפשו להצילה מנישחת לבעל יאבד שני עולמות חס ושלום. כמו שאמר דוד, מבצע בדמי ברידתי אל שחת וכו'. הצילה מחרב נפשי מיד כלב יחידתי וכיוצא בזה הרבה. שבוודאי תפילה זאת יקרה בעיני השם יתברך מכל התפילות שבעולם. ותדקדק כתב בכל דיבור ודיבור שדברי הזוהר הקדוש הנ"ל. ותבין היטב כמה יקר דברי התבודדות ששופכין שיחתו לפני השם יתברך. ואף על פי שזה כמה שמתפלל ומתבודד ונדמה לו שעדיין לא פעל כלל, אף על פי כן כל דיבור ודיבור אינו נאבד, רק כולם מנויים וספורים וגנוזים באוצרותיו. וגם כי אי אפשר לאדם להידע כלל בזה הגוף אם פעל בעבודת השם עם לב. כי אפילו אם לא פעל, כי אם כחוט השערה אחת, פעם אחת, כל ימי חייו, גם זה יקר מכל חיי העולם הזה. כי אפילו כשנעתקים איזה תנועה להתקרב מעט יותר להשם מטבח, אפילו פחות מחוט השערה, על ידי זה רצים והולכים גם כן אלפים ורבבות פרסאות בעולמות עליונים. כמו שאמר רבנו זל במעשה שסיפר מצדיק שפעם אחת נפל עליו עצבות גדול וכולי אין שם. ועל כן צריכים להתחזק בזה מאוד מאוד בלי שיעור. וכשיחזק כל כך בבחינת נפתולי אלוקים נפתלתי הנעל, אז סוף כל סוף בוודא יתקרב לפעול בקשתו להתקרב לשם מטבח להיות שווה עם אחיו הקשרים והצדיקים. וכמו שמסיים שם הפסוק גם יכולתי, הסכים על ידי, שנתעקשתי כל כך להפציר הרבה למקום, אף על פי שנדמה לי כמה פעמים ששוב לא יועילו דבריי חס ושלום, אף על פי כן נתעקשתי עצמי בהקשנות גדול בלי שיעור. וסוף כל סוף גם יכולתי שהסכים על ידי להיות שווה לאחי להתקרב לשם מטבח באמת, אמן ואמן. ממדלת. וזה בחינת יורצייט, שמתענין אז ביום שמת בו אביו או אמו, ואומרים קדיש ומדליקים נר והכל כדי להעלות נשמת המת. כי צריכים להעלות את נפש אבותיו ואמו לבחינת חיים ארוכים הנ"ל, שהם בחינת חיים נצחיים שזוכים הצדיקים לעולם הבא. וזו עושים בכל שנה ביום שנפטר. כי ביום שנפטר האדם אז עיקר התחלת חיותו באמת כל אחד ואחד כפי מה שזכה על ידי קדושת יהדותו. כי העולם הזה הוא צל עובר וחייו אינם חיים כלל כי הוא עובר כערף עין, והעיקר הוא חיים נצחיים שזוכה כל אחד כפי עבודתו לאחר מותו. ועיקר בחינת חיים ארוכים הוא לחדש חיותו בכל עת, ובפרט בכל שנה שזהו עיקר ראש השנה בראש חודש כנל. ועל כן עוסקים בתיקון הנפטר בכל שנה ושנה ביום שנפטר בו, שהוא התחלת חיותו כנל. שהוא בחינת ראש השנה שלו. ועיקר תיקונו על ידי בניו, כי הבנים טובים הם רפואה גדולה לאבות, כמו שכתב רבנו זל. כי עיקר עבודת האדם בעולם הזה הוא לגלות אלוקותו בעולם. וכשמגיע זמנו להסתלק, צריך שישאר אחריו ברכה, זרע ישראל כשרים שימלאו מקומו ויודיעו גדולתו בעולם. כי כל נשמה ונשמה יש לה כוח מיוחד לגלות איזה בחינה מהתגלות אמונתו בעולם וכמובן לאל. וזהו והדור ודור אמונתו, והדור ודור דייקה, בחינת דור לדור ישבח מעשיך, בחינת זה זכרי לעולה, לדור ודור כנל. וכל זו בחינת תפילין שהם בחינת התחדשות המוחין שנתחדשין על ידי הולדה, שזהו בחינת התחדשות הדורות, שעל ידי זה נתחדש התגלות אלוקותו יתבח בכל דור ודור כנל, שזהו בחינת קדש לי כל בכור פטר כל רחם וכולי כנל. ועל כן מדליקין נר להמשיך אור לנשמה שתזכה לאור באור החיים, בחינת חיים נצחיים וארוכים הנ"ל שנקראים אור, כמו שכתוב להתהלך לפני אלוהים באור החיים. וזה בחינת הקדיש שאומרים אז, כי הקדיש נתקן בלשון תרגום, כי הקדיש למעלה מכל הלשונות, והוא תבר כל גזיזין דפרזלה, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, שזהו בחינת בריחו לאלה מן כל ברכתה ושירתה וכו'. ועל כן נתקן בלשון תרגום, שהוא בחינת נוגה, בחינת עץ הדעת, בחינת מדמה וכולי כמובן במקום אחר. כי אי אפשר לזכח ולברר המדמה שהוא בחינת תרגום, כי אם על ידי בחינת הקדושה העליונה על הכל, שהוא בחינת קדיש בלשון תרגום. כי כל מה שהצדיק והקדושה גבוה יותר, יש לו כוח לתקן ולברר הקדושה מאים כהקליפות יותר, ולהפוך בחינת נוגה, בחינת תרגום, בחינת מדמה אל הקדושה. שעל ידי זה עיקר עליית הקדושה כידוע. ועל כן הקדיש מטבר כל גזיזין דפרזלה, כי הוא קדושה גבוה כל כך שמשבר כל סיטרי נוחנין ומהפך הכל אל הקדושה. שזהו בחינת קדושת התפילין שנכתבין על האור דייקה וכנל. ועיין בתיקונים מה שכתוב בעניין תפילין לצדיקים וכו', לרשעים אינון קשורין לכל מקטריגין דילון וכו', עיינו כנל. שתפילין הם מוכין ודעת גדולים כל כך, שמועילין לכל אפילו לכל הנופלים וכו'. כי נמשכין נימוח גדול כל כך שיכולין לגלות לכל כי השם עמם וכו', ויש תקווה לאחריתם, אמן ואמן. ממהי. כלל הדרוש הזה סובב והולך על יסוד ההקדמה הנבנית על פי המעשה של הבטלר הראשון מהשיבה בטלרס, שהוא העיוור. שנתן להזוג מתנה לדרשה חיים ארוכים כמו שבאר רבנו זל בעצמו בפיו הקדוש אחר שסיפר המעשה של יום השני, שמדבר מהחרש. אז אמר אחר כך שהראשון נתן להם חיים ארוכים. וזה וכו'. כי עיקר בחינת תפילין הוא לזכות לחיים ארוכים כנל. דהיינו להתחיל לחיות בכל פעם מחדש חיים אמיתיים בעבודת השם וכו', וכמבואר למעלה היטב באריכות, ועל כן אומרים קודם התפילין באלה שם ייחוד, ומשפע מצווה תפילין יתמשך עליי להיות לחיים ארוכים וכו', כי זה עיקר בחינת תפילין לזכות לחיים ארוכים כנל. שייך לאל, לעניין המעשה הנ"ל, שכל אחד יתפאר בזיכרון שלו, ודיבר אז אוזל, שנמצא בדיבר אבותינו זכרונם לברכה איזה רמז מעין זה, ששמואל זכר וכו', ולא בער לנו היטב, הוא קצת נשכח מזה. עתה מצאתי בירושלמי כתובות, פרק אף על פי. שמואל אמר, חכים אנא לחייתא דילדין לי. רבי יהושע בן לוי אמר, חכים אנא לגזירא דגזרין לי. רבי יוחנן אמר, חכים אנא לנשיה דצבתין עם אמא. תרגומים, זוכר אני את המילדת שילדה אותי, זוכר אני את המילה שמלו אותי, זוכר אני את הנשים שהיו עם בשעת לידתי. ובוודאי אלו ההתפארות של הזיכרון של אלו גדולי הצדיקים הנוראים שהם גדולי גדולי המוראים וחידושים נפלאים מאוד. אבל כל אלו ההתפארות הם לאחר שיצא לאוויר העולם. והוא מעין ההתפארות של הזקן הראשון הקטן שבכולם שהתפאר שזכר חתיכת הטבור. אבל מה שנעשה קודם לזה, כגון בעת שהנר דולק וכו', וכל שכן וכל שכן קודם יותר, עדיין לא נמצא רמז. ומי יודע על מי מהצדיקים הקדמונים אבות העולם הוא מרמז. הוא באמת אמר בעת שעסק בסיפור המעשה נורא הזאת, שזאת המעשה מדברת מכמה צדיקים קדמונים וכו'. שים לבך לעיין היטב במעשה הנעל ותבין מרחוק גדולת הצדיקים המרומזים שם וגדולת המספרה. ומכל זה יכולים להבין כל חד כפומה דמשער בליבה גדולת הבורא יתברך שמו, שברא את העולם בחוכמה עמוקה כזאת שיוכל הילוד אישה לזכות לגדולות ונוראות כאלה, כגון בעניין הזיכרון הנעל ובעניין חיים טובים וכו', ובעניין מיעוט מחזיק את המרובה. ובעניין הכוח שבידיים שיכול להוציא החיצים אחר שזרקם וכו'. עיין שם היטב ותבין.